Harry Schut en Hugo Borst. Vast in your seatbelts, beste luisteraar. De laatste speelronde in de Eredivisie. We volgen opnieuw alle 9 wedstrijden. Met de nadruk natuurlijk op de strijd om plaats 2 en 3... tussen PSV, Ajax en AZ. En ook die om het laatste plekje in de play-offs om Europees voetbal. Daarbovenop, of beter gezegd, dat dwars doorheen racen Max Verstappen en zijn concurrenten. En tennist toch nog, tel een Griekspoor, toch Marcella? Ja, dat had je niet verwacht waarschijnlijk, Henry. Nee. Want hij stond echt dramatisch ver achter. Won de eerste set tegen de Spanjaard Martinez, een qualifier. 6-4 setwinst. Daarna 6-2, 6-0 op zijn broek gehad. Dus maar 2 games in set 2 en 3. Set 4 komt hij 4-2 achter. Heel veel breakpoints gehad op de service van Martinez. Lukte alsmaar niet. Maar uiteindelijk breekt hij terug. En krijgt hij overtuiging in zijn spel. Wint hij de vierde set met 7-5. Dus nu is het even rusten. En dadelijk gewoon een 5e set. Dus hulde voor Griekspoor dat hij zich teruggeknokt heeft. En eindelijk met wat overtuiging in zijn spel tennist. Dat allemaal in Langs de Lijn. Nu met het NOS Journaal, Jan van der Putten. Er zit nog 1 klimaatactivist vast na de blokkade van de A12 in Den Haag. De politie hield gisteren ruim 1500 mensen aan. Maar veruit de meeste werden al snel weer vrijgelaten. Onder meer vanwege het vreedzame karakter zag het OM geen meerwaarde in vervolging. In 48 gevallen moet dat nog worden beoordeeld. Politiebonden zijn verbaasd dat zoveel arrestanten vrijuit gaan. Volgens de bond ACP heeft dat effect op de motivatie van agenten. De politie heeft afgelopen nacht 8 mensen opgepakt op station Ede-Wageningen. Dat gebeurde volgens Omroep Gelderland na een melding van een steekpartij in een rijdende trein. Agenten hebben de verdachte opgewacht op het station. Wat er precies is gebeurd in die trein is onduidelijk. Binnen waren 2 gewonden en zij zijn op het perron behandeld. Over hun situatie is verder niets bekend. Een van die gewonden is zelf ook aangehouden op Ede-Wageningen. De verdachten zijn tussen de 20 en 40 jaar oud. De politie onderzoekt een explosie bij een huis in Sittard vanochtend. Dat gebeurde rond 6:30. Niemand raakte gewond. Volgens de krant De Limburger gaat het om het huis van een verdachte van een liquidatiepoging. Hij was vermoedelijk thuis. De politie kan niet zeggen over de achtergrond. Een forensisch team doet in Sittard onderzoek. De vliegtuigpassagier die vrijdag in Zuid-Korea de deur van zijn vliegtuig opentrok, wordt verdacht van overtreding van de luchtvaartwet. Hij kan tot 10 jaar gevangenisstraf worden veroordeeld. Kort voor de landing trok de man aan de vergrendeling van de vliegtuigdeur. Hoe het kan dat die deur ook inderdaad openging, is nog onbekend. En het weer, droog en flink wat zon, ook sluierbewolking. Het is 17 tot 20 graden. Morgen zon en wolken met 15 tot 19 graden en wat meer wind. Pinksterdrukte, Edwin Gerritsen. Ja, het valt nog wel mee. Er staat 1 file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Akersloot en Knoop het Kooimeer is de vertraging 10 minuten. Ster. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen. En dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. 50PLUS Mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Met een Raymond waterontharder draag je bij aan een beter milieu. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Hey ondernemer, blijf ondernemen met KPN Zakelijk Unlimited. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven appen, mailen en werken waar en wanneer je maar wil. Nu bij KPN Zakelijk Unlimited. Deel automatisch iedere maand tot wel 50 gigabytes met collega's. Zo blijft je hele bedrijf lekker ondernemen op het snelste 5G-netwerk van Nederland. Kijk op kpn.com/zakelijk. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, ja, daar gaan we dan met de grote finale van de voetbalcompetitie. Voordat we nog een paar weekjes doorgaan natuurlijk met de play-offs. Vanmiddag wederom alle goals van alle wedstrijden van speelronde 34. Want we hebben onze mensen langs de lijn bij alle 9 duels. Het grootste belang is vandaag voor PSV, Ajax en AZ. Want zij verdelen natuurlijk de Europese tickets. PSV staat er nog het beste voor in de jacht op Champions League voetbal. Maar daar is nogal wat gebeurd deze week. En PSV speelt uit tegen AZ en die Houtkamp. Puntje genoeg voor PSV. Maar als je nagaat dat 6 van de laatste 7 keer de wedstrijden tussen AZ en PSV in de Eredivisie 6 keer van die 7 keer werd gewonnen door AZ. AZ speelt zo'n beetje met dezelfde 11. Alleen Odegaard is nog altijd geblesseerd en doet niet mee van Brederode in de basis. En PSV ongewijzigd, dus met Gustil. Als AZ wint en PSV zou verliezen, dan kan Ajax nog tweede worden. Als de uitwedstrijd tegen FC Twente wordt gewonnen, Suze van Kleef. Ja, Ajax kan zich inderdaad nog plaatsen voor die voorronde Champions League, maar ook voor de Europa League of voor de Conference League. Dat hangt allemaal af van het eigen resultaat en van de resultaten inderdaad bij die andere wedstrijd. Ajax moet winnen hier vandaag in ieder geval. Geen gemakkelijke klus. Twente verloor nog niet dit seizoen in de thuishaven en is in topvorm. 3-0, 4-0 en vorige week 5-0. En ze willen natuurlijk met het goede gevoel die play-offs in. Dan hebben we de strijd om plaats 8, want dan mag je ook de play-offs in. Heerenveen staat nu 8e en ontvangt een directe concurrent. Nummer 10, Go Ahead Eagles. Mark Kloostra. Ja, en dat betekent dat Heerenveen bij winst de play-offs in mag. Bij een gelijkspel afhankelijk is van RKC. En win Go Ahead Eagles, dan hangt het ook weer van RKC af. Kortom, er zijn allerlei scenario's die gaan bepalen wie er nummer 8 wordt. De enige die het echt in eigen hand heeft is Heerenveen. Waar keeper Andries Noppert terug is. Hij staat onder de lat, gaat ten koste van Xavier Maus. Bij Go Ahead Eagles dezelfde elf als vorige week tegen Volendam. 3-0 overwinning. En Mark zegt het al, tussen Heerenveen en Go Ahead op de ranglijst staat dus RKC. Dat de lachende derde kan worden. Is maar eens zelf winnen dan in Leeuwarden van Cambuur. Dien van het Laar. Ja, en van tevoren zou je zeggen dat moet toch wel lukken. Want Cambuur, dat speet helemaal nergens meer om. Is al gedegradeerd. En RKC, ja, dat met natuurlijk veel haar op de tanden op die 8e plek wil gaan vechten. En dan moet het vanmiddag in ieder geval zien te winnen. En dan hopen dat Heerenveen ergens wat laat vallen. Zodat ze uiteindelijk toch nog om die 8e plek eindigen. Maar ja, dan moeten ze eerst winnen. Dat is het belangrijkste vanmiddag. De overige wedstrijden hebben kleine belangen. Voor landskampioen Feyenoord is het doel om het op zeer hoge eindtotaal van 85 punten te komen. Chris, kom bij. Ja, record uit de jaren 70. Daar is het allemaal om te doen. En voor de rest is het denk ik de meest ontspannende thuiswedstrijd ooit in de historie van Feyenoord. Zometeen tegen Vitesse, dat helemaal nergens meer om speelt. Lege tribunes bij FC Groningen-Sparta. Jan-Vincent van Zuiden, die zit er wel. Ja, de Euroborg bleef leeg. Het zou de titel van een boek kunnen zijn over het rampzalige seizoen van FC Groningen. Ja. Want ja, het is een symbolisch einde. Na alle ongeregeldheden met de supporters in de afgelopen wedstrijden is er besloten om geen publiek toe te laten bij Groningen tegen Sparta. En Sparta, ja, dat weet al. Het wordt zesde, het staat zesde, het blijft zesde. Het gaat de play-offs spelen om Europees voetbal. Het kan wel een heel spannend boek zijn. Voel je behoefte om hem te schrijven? Nou, het is wel interessant wat er bij Groningen daar gebeurde. Zo'n grote club, subtopclub. Maar toch, ja, zou ik wel nieuwsgierig naar zijn. Twee ploegen die zich klaarstomen voor een verlenging van hun seizoen. FC Utrecht en FC Emmen. Edwin Cornelissen. FC Utrecht dat gaat strijden om Europees voetbal tegen Sparta. Emmen dat gaat strijden om lijfsbouw tegen NAC Breda. En dus, als ze tegenover elkaar staan, willen ze vooral een goed gevoel overhouden. Dat is het in het geval van Utrecht. En Emmen, dat spaart vooral heel veel spelers voor die cruciale wedstrijden tegen NAC Breda. Dan Fortuna Sittard en NEC. Die kunnen allebei nog één of twee plekjes stijgen. En dat vinden ze vast leuk. Rob Mooij. Ja, nummer 13 tegen de nummer 11. Die dus lekker vrijuit kunnen voetballen. En het seizoen op een mooie manier willen afsluiten. Veel spelers en een trainer die afscheid nemen. In het zonnetje ontspannen ze weer op de tribune. Dus ik heb er helemaal zin in. Ik zit klaar met mijn fristie, popcorn en het telraam. Dus laat het spektakel in zitten, maar beginnen. Wij denken 4-4. Wat denk jij, Rob? Ik ga voor 5-5. Ja. Wedstrijd 9 die we live doen is Volendam Excelsior, Nico Lancia. Ja, dat zijn twee ploegen die heel blij zijn dat het vandaag vooral om de sportieve eer gaat. Want als gepromoveerde clubs hebben ze zich toch maar mooi, knap, veilig gespeeld. Er staat nog wel iets op het spel, want beide teams kunnen nog één plaatsje stijgen op de ranglijst. En Excelsior hoopt vandaag eindelijk de eerste uitgoal van 2023 te maken. Er wordt getennist op Roland Garros. Griekspoor speelt Marcella, vijfde set. Ja, het is vijfde set geworden. 1-0 Martinez, die Spaanse gravelmuur, die geen bal miste zo halverwege deze wedstrijd. En Griekspoor wel. Ja, zijn voorbereiding niet ideaal. Enkel blessure, opgave in Genève. Ja, en dan moet je die eerste ronde tegen een qualifier spelen, die al 3 wedstrijden heeft gewonnen. Niet makkelijk dus, maar een hele knappe comeback. Want 2 sets tegen 1 achter, 4-2 in games. Hij pakt de vierde set met 7-5. En nu staat hij op het randje van 1-1 in de vijfde set. Dan hebben we ook nog Formule 1, de grote prijs van Monaco en de slotrit van de Giro d'Italia. En de stelling van Borst, die gaat over Ruud van Nistelrooy. En zoals altijd een uitstekend goed gevuld matchcenter met handbal en buitenlands voetbal. Tot 7 uur is dit NOS Langs de Lijn. Yeeha! En laten we meteen de stelling maar doen, want anders is er geen tijd meer voor de komende uren. En die luidt: Ruud van Nistelrooy is er nog niet klaar voor om trainer van een topclub te zijn. Nee, en dat vond hij eigenlijk zelf ook. Hè. Een jaar geleden was hij al eens gevraagd om het te doen. Hij deed het niet. Toen veranderde wat in de directie. En toen deed hij het wel. Marcel onder Bas Brands zag hij het wel zitten. Maar hij is opgestapt van de week. Publicaties in de Telegraaf waren de druppel naar verluid. Daarin werd uit de school geklapt over heimelijke gesprekken tussen directie en spelers. Dat die gesprekken plaatsvonden, dat kon Ruud naar verluid nog wel begrijpen. Maar dat het ook in de Telegraaf eindigde, of dat nou direct gelekt is door spelers of door zaakwaarnemers, dat laten we even in het midden. Maar zijn ego was gekrenkt, het vertrouwen was weg. En mij verbaast het eerlijk gezegd niet, Henry. Nee. Ik heb altijd gedacht, ook indachtig Marco van Basten, die natuurlijk net zo'n, nou, dat was een iets grotere voetballer, maar Ruud en Marco, dat was absoluut top van de wereld. En als die mannen stoppen met voetballen en trainer gaan worden, dan ontstaan er vaak problemen. Want het is niet gezegd dat je als absolute topvoetballer ook een absolute toptrainer bent. Nee, maar we hebben ook voorbeelden genoeg dat het wel zo is. En waarin vind je ze dan op elkaar lijken in hun trainerschap? Twijfel. Er is nu uitgelekt dat hij al na wedstrijd 4 eigenlijk de brui eraan wilde geven. En hij heeft meer momenten gehad dat hij twijfelde of hij moest doorgaan. Dat is een enorme gelijkenis met Van Basten. Hè? Waar we jaren later horen dat hij ooit dacht bij Heerenveen, ik ga weg. Ja. Toen ook net bleef. Enorme twijfelaars. En dat is gezond, hoor. Je moet zeker altijd jezelf ter discussie durven brengen. Maar om dan ook meteen te zeggen, ik stop ermee. En dan kennelijk toch weer een zaak waarnemer die zegt, dat moet je niet doen. Geef het nou de tijd en de ruimte. Maar je ziet dat hij struggelde met de assistenten. Ooyer, niet helemaal blij met hem. Rutte, waarschijnlijk ook niet helemaal blij met hem. Dat liep niet helemaal lekker. En de communicatie liet te wensen over. Sommige spelers waren niet blij met hem. Anderen overigens wel. Xavi Simons is heel duidelijk geweest. Hij heeft geleerd van Ruud van Nistelrooy. Dat is er maar eentje. Sangaré was heel ontstemd. Liep boos weg omdat hij vond dat zijn trainer nooit in wedstrijd voor het einde weg had moeten gaan. Nou ja, kortom, het liep niet van een leien dakje. En het culmineerde 1 wedstrijd voor het einde. Zo'n belangrijke week. Vind je dat ook in het opstappen? Ook een teken aan de wand. Want je zou als persoon, als trainer van zo'n club kunnen zeggen, ga ik überhaupt 1 wedstrijd voor het einde weg? En wiens belang is dat? Nou, ik zou je zeggen, het is ook niet in je eigen belang. Ik zou je zeggen, ik vind de meeste mensen die deze boel duiden, pool van bederf, zou ik bijna zeggen. Want het is de voetbalwereld soms af en toe. Het is een gore voetbaljungle. Noem jij nu al je collega's de pool van het bederf? Nee. De voetbalwereld die wij moeten duiden. De wereld zelf. Ja, nou ja, wij zijn ook niet helemaal heilig. Heilig. Nee. Ik denk dat hij niet alleen aan zichzelf had moeten denken. Hij had ook kunnen blijven zitten, dit over dit weekend heen tillen. Maar ja, het zou kunnen zijn dat hij denkt van het vertrouwen is te zeer geschaad. Ik krijg ze niet meer op scherp. Dat zou dan een goede reden zijn om op te stappen. Ik denk dat het allemaal niet zo'n vaart had gelopen. Ik denk dat Xavi en de meeste voetballers als de brandweer gaan vandaag in Alkmaar. Ik vind het een beetje egocentrisch. Ik vind het onbegrijpelijk eigenlijk dat hij 1 wedstrijd voor het einde is gaan. Ik vind het nogal melodramatisch. Laat ik dat woord maar eens gebruiken. Melodramatisch. Ja, en het hult zich nu in nevelen ook wat dan de reden is. Je kan ook vertrekken en het meteen zeggen. Wat dat betreft praten wij misschien wel een beetje voor ons beurt. Misschien vind je dat wel als luisteraar. Laat het dan vooral weten. Want we kennen dus de reden van het opstoppen van Nistelrooy nog niet exact. Behalve dat hij vindt dat er geen draagvlak meer voor hem was. Maar waarom dat is, dat heeft hij nog niet laten weten. Inmiddels heeft hij wel in een tweet ook de club uitgebreid bedankt. Met alleen maar positieve woorden. Tuurlijk, maar dat hoopt hij natuurlijk ook. En dat hoopt heel Eindhoven. Hè? Ja. En je hebt alleen maar beschadigingen. Hè? Want vergis je niet, PSV is niet zuinig op zijn kinderen. Van Bommel ging af. Ja, dat is natuurlijk een oer-PSV. Het Jong ging af en nu gaat ook Ruud van Nistelrooy af. Ze doen iets niet helemaal goed in Kortom, Eindhoven. De stelling luidt, Ruud van Nistelrooy is er nog niet klaar voor om trainer van een topclub te zijn. Laat van je horen op de NPO Radio 1 app. Dan gaan we naar de velden. Nou, laten we dan eens maar naar het veld gaan waar PSV zometeen die tweede plaats moet veiligstellen. Andy, jij bent bij AZ-PSV. Heb jij al indrukken van hoe ze er bij PSV mee om zijn gegaan en hoe de koppies staan? Ja, weet je, het zijn goed betaalde profs. Het zou wel heel erg zijn als ze hier niet fatsoenlijk mee om kunnen gaan. Want zij weten ook dat er maar 1 mogelijkheid is. En dat ze hier vanmiddag laten zien dat je er mee om kunt gaan. Als je dat niet kunt, dan ben je een hele matige prof. Overigens denk ik dat bij de KNVB mensen nog wel denken van nou, hebben Reiziger niet te vroeg aangenomen. Want ik denk dat Van Nistelrooy ideaal zou zijn. Dat heeft hij ook getoond bij Jong PSV. Met wat jongere ploegen om lekker mee te beginnen. Maar ook het wat Hugo zegt, het zoals het met Marco van Basten is gegaan, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Goed, hier in het zonnige Alkmaar, AZ tegen PSV. Ja, die opstelling ook. Ramaljo mag gewoon blijven staan in de basis. We hebben overigens wel een unicum. En dat heb ik nooit eerder gezien bij AZ. Extra stewards. Geen alcohol. En netten achter het doel in het stadion van AZ. Dat vanwege natuurlijk die afschuwelijke rellen die hier zijn geweest met West Ham United. PSV moet een puntje pakken. Dan zijn ze zeker van Champions League voetbal voor onder Champions League. En AZ, ja, je hebt zelfs een mogelijkheid dat je het hier op een salon wedstrijd kunt laten uitlopen. Want als Ajax achter staat tegen Twente in Enschede. En hier staat het, ik noem maar wat, gelijk. Dan zou in principe PSV kunnen denken van nou, laat AZ lekker maar die derde plaats pakken. En nog een doelpuntje laten maken. Zou kunnen, verwacht het niet hoor. Want dan kom ik bij mijn eerste zin. Het zijn profs, je wilt nooit expres verliezen. En dat zal ook vandaag niet gebeuren. Ik verwacht gewoon een hele leuke, spannende wedstrijd. Waarbij alle sores en ellende op de achtergrond met name voor PSV worden geschoven. En dat ze hier gewoon proberen in ieder geval een goed resultaat te halen. Ja, dat is AZ-PSV. AZ staat vierde en kan dus nog derde worden. Wat een beter Europees ticket betekent. PSV staat tweede en wil dat blijven. Want dan mag je de voorronde van de Champions League in. En daartussenin staat dus Ajax. Dat alle kanten nog op kan. Omhoog en omlaag. Omhoog betekent stijgen naar die voorronde Champions League. Omlaag, Suze, ja, daar zullen ze toch in Amsterdam echt nachtmerries van hebben, denk ik. Dat je de Conference League in moet. Nou ja, ik geloof dat de positie van Edwin van der Sar al een beetje wankel is. En hij heeft ook wel eens gezegd, als wij de Conference League in gaan, dan ben ik daar niet meer bij. Dus ik ben benieuwd hoe we daarover slechts 120 minuten tegenaan gaan kijken. Ja, Twente aan de andere kant, thuisploeg, staan vijfde. Staat eigenlijk niet meer echt op het spel. Willen natuurlijk die play-offs wel zo goed mogelijk in. Laat het Ron Jans niet horen, want hij zegt er zijn ook nog records te vestigen. Bijvoorbeeld ongeslagen thuisblijven en de minste tegendoelpunten in de competitie hebben ze nu 3 minder dan kampioen Feyenoord. En dat willen ze ook zo houden. En Ajax won bijvoorbeeld dit seizoen nog geen 1 keer in de competitie tegen ploegen uit de top 5. Terwijl Twente overtuigend in eigen huis speelt. Alleen in de beker gingen ze onderuit tegen hetzelfde Ajax dan weer. In de 8e finale met 1-0. Doelpunt was toen van Kudus. Dus het wordt een interessante wedstrijd. Heenwedstrijd was ook al interessant. Toen werd hij zelfs de titelkraker genoemd. Nou, daar kijken we nu een paar maanden later anders tegen aan. 0-0 werd het toen. De beste 30 minuten van het seizoen speelden we bij Ajax. Al dus Ron Jans. Dus ik heb er zin in. Ben benieuwd. In het matchcenter zit vandaag Thierry Boon. Wat heb je allemaal voor ons? Nou, ik heb om te beginnen Nederlands succes bij de EK roeien in Slovenië. Caroline Florijn die heeft haar Europese titel in de skiff geprolongeerd. Dat is natuurlijk de dochter van oud-Olympisch kampioen Ronald Florijn. Ja, er waren al heel veel andere medailles voor Nederland. Dit EK, 4 keer zilver, 4 keer brons. Maar dit is pas het eerste goud. En meteen kwam er ook een tweede goud bij, ook op de skiff. Lennart van Lierop was het daar die verrassend goud pakte. Want hij haalde eigenlijk maar net aan die finale, werd derde in zijn halve finale. Maar in die finale versloeg hij plots de grote mannen, onder wie ook de Olympisch kampioen en de wereldkampioen. Knappe prestatie van Van Lierop. En er wordt gevoetbald in België. En niet zomaar een wedstrijd. De kampioenswedstrijd kan het worden. Royal Antwerp tegen Union Sint-Gilles. De nummer 1 tegen de nummer 2. Wint Antwerp op de Bosuil vandaag van Union. Dan is het kampioen. Het project van technisch directeur Mark Overmars en trainer Mark van Bommel zou dan leiden naar de eerste titel in 66 jaar. Ze hebben de beker, de Croky Cup, al binnen. Dus dat zou ook nog eens een dubbel zijn. Maar ja, bij verlies neemt Union de kop over. Met nog één duel te gaan. Kortom, een hele belangrijke wedstrijd. Het is daar bijna rust. Sterker nog, het is net rust geworden, zie ik. De tussenstand is 1-0 door een doelpunt van Vincent Janssen. Zijn 18e goal van het seizoen. En het was Jurgen Ekkelenkamp die de bal gaf aan Kelvin Stengs. En Stengs gaf hem vervolgens op Janssen. Die schoot meteen binnen en overtuigend ook raar. En net was het trouwens Janssen die dan weer klaarlegde voor Stengs. Maar Stengs had wat meer moeite, want die schoot van dichtbij huizenhoog over. Maar Antwerp wel 1-0 voor, dus bij rust. En daarmee virtueel kampioen. Later vanmiddag ook nog de handbalvrouwen van VOC uit Amsterdam tegen Venlo. Bij winst is VOC kampioen. Er is nog de slotdag van de KLM Open, het grootste golftoernooi van Nederland. En ik ga nog kijken naar de laatste speeldag in Engeland, waar het bovenin niet meer spannend is, maar onderin nog wel. Everton zou bijvoorbeeld kunnen degraderen, maar zover is het nog niet. Ik hou het allemaal in de gaten. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from me. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined. Kid Rock. Dat wist jij, dat er nog dat riedeltje zeker achteraan kwam. Ja. Ja, het belang zit vanmiddag natuurlijk bij twee wedstrijden. Twente-Ajax en AZ-PSV. Ja, PSV kende een roerige week. Trainer Van Nistelrooy stapte op. En dus zit assistent Fred Rutte vandaag op de bank. Jeroen Stekelenburg sprak zojuist met hem. Hoe sta jij ervoor? Hoe staat je ploeg ervoor? Want het is natuurlijk een hele roerige week geweest. Je zult er alles aan gedaan hebben om zo klaar mogelijk aan de start te staan. Ja, ik denk dat wij wel goed voorstaan hoor. Kijk, het is altijd afwachten na zo'n roerig weekje wat niemand heeft gewild. Ik niet, fans niet, club niet, eigenlijk niemand. En dat is dan jammer dat dat gebeurt. En dan moet je de knop omdraaien. En ik loop al eigenlijk best wel een tijdje mee in voetballand. Helpt dat jou, dat je heel ervaren bent? Nou ja, ik denk wel dat het meehelpt in dat je wel weet in dit soort processen dat, zeg maar, het zijn mensen, maar uiteindelijk, als je een paar dagen verder bent, gaat het leven gaat gewoon weer door. En dan pak je alles door de draad weer op. Ja. Zijn er nou spelers in deze selectie die extra aandacht van jou nodig hebben gehad? Een arm over hun schouder die echt heel erg met die situatie in de maag zaten? Nou ja, in zijn algemeenheid heb ik het met het team. Maar zeker ook, ik heb met iedereen wel een klein gesprekje gevoerd, ja. En is er dan één, of zijn er dan meerdere, waar je echt van denkt van jeetje, dat was wel even hard nodig? Nou ja, iedereen heeft in dit soort momenten, als je dat nooit ervaren hebt, wij hebben een heel ervaren team. En daarin hebben die spelers elkaar ook geholpen. Ja, dat gaan we dan zien. Strakjes Ajax kan dus nog altijd tweede worden. Moet zelf winnen en hopen dat PSV verliest. Trainer John Heitinga voelde afgelopen week het geloof in zijn selectie. Ja, wat je gevoeld hebt is dat je nog hoop hebt. En dat de laatste speelronde, ja, dat we wisten natuurlijk al dat het een hele belangrijke ronde zou gaan worden. Maar er is wel hoop op de voorronde van de Champions League. Hoe ga je dat daarin Alkmaar volgen? Is er iemand op de bank met een hotline? Wel op de tribune. Op de tribune, maar die zitten er elke wedstrijd. Richard Wits, Pieter Morel en Anton Seuntjes. Ja, die kijken mee met een extra scherm. Ik hoor een mooi verhaal van Ronald Boer. Die had gesproken met mijn collega van de Telegraaf. En die had gezegd, ja, Ajax moet niet te snel 2-3-0 voorkomen. Want dat is een verkeerd signaal naar AZ. He, AZ moet ook nog iets hebben om voor te spelen. Om het PSV lastig te maken. Wat vind je van dat verhaal? Ik heb het niet gelezen. Ik heb het, ja, vertelde nu, ik heb het wel gehoord. Nou ja, je moet zelf winnen. En wat daar gebeurt, ja, dat zijn dingen. Dat is meer hopen. Je hebt dat niet in de hand. Je zal natuurlijk houden dat in de gaten hoe zo'n wedstrijd verloopt zich ontwikkelt. Maar je zal eerst hier, want dit wordt ook nog eerst wel een uitdaging. Een goede ploeg, ongeslagen in de competitie. Dus ja, je weet ook dat je vandaag heel goed moet zijn. En we hebben vorige week denk ik een hele goede wedstrijd gespeeld met ja, goede energie. Veel kansen, een paar mooie goals. Maar vooral echt een teamprestatie. Je moet vanmiddag echt een heel goed team moeten wij zijn vanavond. Ja, dat zei John Heitinga tegen verslaggever Martin Vriesema. NPO Radio 1. Het is even voor 3:30, Jan van der Putten. Bij een feest in een zadelcentrum in Rijswijk is de ME in actie gekomen. Volgens de politie gingen vanmiddag twee groepen feestgangers met elkaar op de vuist. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Politiebonden zijn verbaasd dat er na de ruim 1500 aanhoudingen van gisteren op de A12 en nog maar één klimaatactivist vastzit. Volgens vakbond ACP is dat slecht voor de motivatie van politiemensen. Na een vechtpartij afgelopen nacht in een trein zijn op station Ede-Wageningen 8 mensen opgepakt. In de trein was onderweg een steekpartij. 2 mensen raakten gewond. En de vliegtuigpassagier die vrijdag in Zuid-Korea de deur van zijn vliegtuig opentrok, wordt verdacht van overtreding van de luchtvaartwet. Hij kan tot 10 jaar gevangenisstraf worden veroordeeld. NPO Radio 1. Twee zondagen per jaar is het raak. Dan hebben we de mogelijkheid om 9 eredivisiewedstrijden tegelijkertijd te laten horen. En dat doen we dan dus ook. Vorige week was het al een feest. Vandaag wordt het dat opnieuw. Met tussendoor nog een vleugje tennis. Lekker. En een beetje Formule 1. Zo. Zullen we dan maar beginnen bij wat dan toch de grootste wedstrijd is van allemaal? Dat is die in Alkmaar. AZ-PSV en die Houtkamp. Hoe is het met de spanningen daar? heerlijk. Wat een wedstrijd en wat een spanning overal. Mensen gaan nu staan en klappen. Want de spelers, daar gaat het allemaal om. Die komen nu het veld op met de aanvoerders op kop. Met Luc de Jong aan de rechterkant en met Klaasie aan de linkerkant. Jordi Klaasie. Luc de Jong staat op 149 doelpunten in de Eredivisie. Maar één iemand heeft dat deze eeuw beter gedaan. Dat is Klaas-Jan Huntelaar. Die heeft de 154. En bij de ploeg het veld op staan de ovatie van alle toeschouwers hier aanwezig. Er wordt met vlaggen gezwaaid. Je ziet op de gezichten de spanning. Ik zie Xavi Simons in de verte. Ik zie Sangaré daarnaast lopen in mooie shirts. Lijkt wel Tottenham Hotspur waarin ze inlopen. En AZ in de rode met witte shirts. PSV trouwens, ja, een soort witte shirts met blauwe broeken. Erg mooi. Nu de handjes. Onder andere aan scheidsrechter Danny Makkely. De VAR is Martin van der Kerkhof. Het AFA-stadion is vol. En wij gaan nu al genieten, terwijl er nog geen bal rolt, van deze wedstrijd. Met de wedstrijd AZ-PSV die aanstaande is. Dan krijgen we nu een sfeerbeschrijving van het Enschedese stadion. Vol met enthousiaste Twente-supporters. Want Ajax wacht. Suze. Ja, stijf uitverkocht natuurlijk. Ajax maakt toch wat extra's los hier. Ik zie ook al wat voorzichtig vuurwerk. Hoop niet dat dat doorgaat. Ajax-vak, uitvak ook helemaal vol. Ook daar zie ik vuur. En spelers inmiddels op het veld. Iedereen natuurlijk meegezongen hier met het You'll Never Walk Alone. Blijft schitterend. Ook al staat er hier niks op het spel. Iedereen dus wel hier in het stadion. Ajax begint zo direct met dezelfde elf. Als waarmee het met 3-1 van FC Utrecht won. Inderdaad een goede wedstrijd. Heitinga. Ja, die zei het al, dus het geloof is er, zegt hij. Bij Twente één andere naam ten opzichte van die 5-0 gewonnen wedstrijd tegen RKC. Een masterclass hoorde ik al in de fanpodcast, dus die hebben er ook zin in. Prupper die keert terug van een schorsing aanvoerder. En dat gaat ten koste van Mees Hilgers in het centrum van de verdediging. Ja, Twente draait geweldig. 3-0, 4-0 en 5-0 was het in de laatste competitiewedstrijden. Dus we gaan hopen op veel doelpunten hier. Open wedstrijd met ploegen. Die willen voetballen, meeste balbezit van de Eredivisie hebben deze ploegen. En zo staan ze overal klaar om te gaan beginnen. We volgen de strijd om plaats 2, 3 en 4. En natuurlijk ook die om plaats 8. Heerenveen tegen Go Ahead Eagles en Cambuur tegen RKC. Nu terug voor de aftrap naar Alkmaar en die. Ja, Mark, de man die hier voor de muziek en als speaker aanwezig is, die zorgt voor omzwepende spanningsmuziek. En terecht. 12 november, de laatste competitiewedstrijd voor het WK in Qatar. Speelden wij de ploegen tegen elkaar in Eindhoven. Toen werd het 1-0 voor AZ. Pavlidis, de maker van de enige goal. Hij heeft er 12 op zijn naam staan. 17 maar liefst heeft Xavi Simons achter zijn naam staan met 8 assists. Eén man heeft er nog meer gescoord in de Eredivisie tot nu toe. En dat is Doefikas van FC Utrecht. Van Hooijdonk heeft er 16, Doefikas 18. En Xavi Simons wil natuurlijk ook topscorer worden. En dat zou heel belangrijk zijn als hij weet te scoren in deze wedstrijd. En de bal ligt voor zijn voeten, voor de aftrap. En scheidsrechter Makkely zegt, we kunnen beginnen mannen in het zonnetje. 0-0, dat is de beginstand van elke wedstrijd. Maar hoe staat het hier over 90 minuten? En bij FC Twente Ajax, hier dus 0-0. De aftrap is aanstaande. Makkely fluit nu. En Xavi Simons heeft de eerste paas gegeven. Die gaat naar Brandwaite. Meteen naar voren, naar de rechterkant, naar El Ghazi. Die wint het kopduel. En kan AZ overnemen? Nee, want het is Van Aanholt die de bal even breed geeft op Sangaré. Sangaré naar Brandwaite. Brandwaite wordt even opgejaagd door Pavlidis. Maar dan een overtreding op Sangaré. De overtreding is van Mijnans. Sven Mijnans die daarvoor bestraft wordt. En Sangaré heeft pijn. Die blijft liggen. Even kijken wat er precies gebeurt. Ja, niet zo verschrikkelijk veel. Ik denk dat hij licht aan de knie wordt geraakt. En dat dat nogal pijn deed. Dat was zeker niet opzettelijk. Hij wordt overeind geholpen door Joey Veerman. En die neemt een hele slechte vrije trap. Meteen in de voeten van Carlsen. Carlsen die erbij is. En misschien wel heel belangrijk is vanmiddag voor AZ. Want als hij erbij is, dan is dit team toch een stuk beter dan zonder deze Carlsen. De bal gaat naar voren. Wordt weggekopt door Brentwaite. Wordt opgevangen door PSV via Xavi Simons. Gaat de bal naar achter. Naar Philip Moene. Patrick van Aanholt. En die heeft de bal weer helemaal teruggespeeld op zijn keeper die hem breed geeft. Het is aftasten in de beginfase bij AZ tegen PSV. Nog altijd 0-0. Twente Ajax, Suze, wat gebeurt er? Nou, niet echt aftasten. Na 1 minuut was er al een kans te zien. Ugalde die kreeg de bal wat gelukkig omdat Alvarez zich verslikte. Ugalde kon vrij inschieten. Roelie stond goed. Hield die bal dus tegen. Maar er werd ook gefloten door Lindhout. Ugalde had een overtreding gemaakt op Alvarez. Dus als hij had gezeten, dan had hij in ieder geval niet geteld. Ajax nu in balbezit. Speelt die bal diep. Prupper die niet goed terugkopt op zijn keeper. Oenerstal doet heel veel moeite om die bal nog binnen te houden. Dat lukt wel, maar daardoor in ieder geval geen hoekschop. Goed gedaan van die Duitse keeper van Twente. Altijd een steunpilaar hier. Het enige wat Ajax daar dus aan overhoudt is een ingooi aan de linkerkant. Wijndal heeft dat inmiddels gedaan. Tadic. Edwin is een doelpunt gevallen. Ja, FC Utrecht heeft de leiding genomen tegen FC Emmen. FC Emmen dat met zo'n geïmproviseerde opstelling is begonnen. Utrecht dat wel met een sterke ploeg is aangetreden. Mike van der Hoorn is de man die de score opent. En dus niet Doevikas, de man op wie iedereen let omdat hij als eerste speler ooit van de FC Utrecht topscorer kan worden in de Eredivisie. Hij scoort niet. Het is Van der Hoorn die hem keurig inkopt. FC Utrecht op voorsprong zet en daarmee de basis legt voor een ongetwijfeld mooie middag in de Galgenwaard. Suze. Ja, 3 minuten hier nu op de klok. Unerstal mag de doeltrap nemen. Hij heeft dat inmiddels gedaan. De bal wordt doorgekopt. Dat is goed gedaan richting Czerny. Maar die kan niet binnenhouden. Wel meteen een snelle ingooi door hem genomen op flap. Czerny die hem terugspeelt naar Brenet. Beide ploegen die willen wel vandaag. Bal gaat snel direct regelmatig de diepte in. Nu dan even de opbouw bij Twente. Prupper meteen weer met de opening naar de rechterkant. Goede bal op Brenet die ook aanneemt op de borst. Brenet die ook een goed seizoen doormaakt. 7 doelpunten alweer gemaakt door de rechtsback van Twente. Nu dan een diepe bal. Wordt dat weer gevaarlijk? Nee, daar staat Roelie op de juiste plek. Kan de bal opvangen. Bijna 4 minuutjes. Nog niet gescoord hier. We gaan eens eventjes een kijkje nemen in Heerenveen. Dat speelt tegen Go Ahead. Mark. Ja, 0-0. Na bijna 4 minuten spelen en een doeltrap voor Go Ahead Eagles. Wat het meest opvalt in die eerste 4 minuten waarin er nog geen kansen zijn geweest, zijn de schoenen van Milan van Ewijk. 1 gifgroene en 1, wat is het? Oranje-roze schoen. Het zal wel weer hip zijn. Misschien moet je er ook helemaal geen aandacht aan geven als commentator zijnde. Maar goed, hij heeft nu de bal en dat gebeurt op de middenlijn. En hij kan naar voren dribbelen namens Heerenveen. Dat dus de 8e plek in eigen hand heeft. En dan, als ze die weten te behalen, de play-offs in mogen. Beginnend tegen Twente thuis. Maar Go Ahead kan die plek ook nog overnemen. Zullen ze wel moeten winnen. Heerenveen zou aan een gelijkspel genoeg kunnen hebben. Sterker nog. Maar dan zijn ze wel afhankelijk van RKC. Ik moet het goed zeggen. De bal gaat nu de diepte in van Heerenveen. Naar de rechterkant van Ewijk. Lang onderweg. Kram die bal aannemen. Doet hij goed. Bal op de schoen. En dan glijdt hij uit bij de voorzet. Maar bijna Van Hooijdonk. Want ik hoorde de naam Xabi Simons al. En ik hoorde Doevikas al. Maar vergeet ook Sidney Van Hooijdonk niet. Als het gaat om topscorer worden in de Eredivisie. Het is een goed begin van Heerenveen. Dat in de eerste 5 minuten veel de bal heeft. En dus met druk naar voren speelt. Richting het doel van de Lange. Keeper bij Go Ahead Eagles. Maar kansen en doelpunten. Nee hoor, nog niet in Heerenveen. 0-0. Waar gaan we naartoe? Dien, kom er maar in. Nou, we krijgen meteen een vrije trap hier voor Cambuur na 5 minuten. Nadat Sambisa wordt gevloerd. Het is een van de spelers die vanmiddag afscheid neemt hier bij Cambuur. En daarom in de basis mag beginnen. Met een mooie rush vanaf de linkerkant. Mocht hij zo doorlopen naar de 16 meter. Waar hij uiteindelijk werd gevloerd door Lutonda. De restback van RKC Waalwijk. En dus een vrije trap op een belangrijke positie voor Cambuur. Net buiten de 16 meter. Cambuur in een wedstrijd. Wat vooral toch in het teken staat van afscheid. Wordt van heel veel spelers. Wordt er afscheid genomen vanmiddag. En bovenal van de Eredivisie. De laatste wedstrijd van dit seizoen moet er eentje worden met een glimlach. Spelers mochten van tevoren met hun kinderen het veld op. En er was veel vuurwerk buiten het stadion om de sfeer nog maar eens even te bevestigen hier. Maar ja, na 6 minuten nog altijd een 0-0 tussenstand. Maar Cambuur begint heel aardig hoor. Met het beste balbezit en het beste veldspel tot nu toe. Alleen nog geen goals. 0-0. Hoe is de openingsfase van AZ-PSV, Andy? Spannend, maar nog geen kansen. 0-0 de stand met balbezit voor El Ghazi aan de rechterkant van het veld. Speelt hem binnendoor, goed gespeeld. Maar Veerman raakt de bal kwijt en maakt dan een vervelende overtreding. En dat is echt een vervelende overtreding. Hij raakt de bal kwijt en probeert dan bij Sam Beukema de bal eigenlijk terug te halen. Hij helpt nu Beukema overeind. Maar dit was echt een nare overtreding. Zo'n bijna frustratie als je de bal kwijtraakt. Dan toch nog alles eraan doen om die bal proberen terug te krijgen. Goed, hij is overeind geholpen. Het staat 0-0. We hebben gespeeld 6 minuten in Alkmaar. We gaan even tennissen. De eerste ronde van Tellen Griekspoor. Roland Garros moest een vijfzetter worden. Gaat hij hem over de streep trekken, Marcella? Nou, het ziet er goed uit, zeg. Zojuist een break door Tellen Griekspoor in de 7e game van die 5e set. Hij leidt nu met 4-3. En wat een game was dat, zeg. 3 breakpoints, nog een bal die op de lijn was. En Martinez, de Spaanse tegenstander, die dacht dat hij uit was. Dus leuk om dat even te zien, zo'n incidentje. En 4-3 dus nu voor Griekspoor in die 5e set. Dus we gaan zien of hij dit kan vasthouden, of hij zijn service game kan houden. Nog 2 keer moet hij die pakken en dan staat hij in de 2e ronde. Het heeft lang geduurd, maar hij speelt nu echt heel goed. Met overtuiging, met vertrouwen. En Griekspoor op voorsprong. Doelpunt in Leeuwarden, Dien. Ja, Cambuur in vreugde, want het is na 6 minuten op een 1-0 voorsprong gekomen door een eigen doelpunt van Dario van der Buis. De man die vanmiddag mocht starten ten koste van Florian Jozefsoon. Kopte voorzet van David Zambisa zo tegen zijn eigen lat en uiteindelijk via zijn rug in het doel. En dus kan er een flinke streep door de ambities van RKC Waalwijk vanmiddag, want we moeten eerst maar eens van die achterstand zien terug te komen. Want Cambuur komt na 8 minuten op een 1-0 voorsprong. We gaan naar Twente Ajax, Suze. 8e minuut. Ajax oogt zenuwachtig, onwennig. Slecht kan je het ook noemen. Een paar verdedigende fouten. Ze brengen elkaar constant in moeilijke posities achterin. Met vervelende inspeelpases. Nu ook weer balverlies van Ajax. En dan is Twente weg met Cerny. Veel spelers in het rood, maar die bal is veel te kort. En zo heeft Twente het eigenlijk aan zichzelf te wijten dat het nog geen hele grote kansen zelf gecreëerd heeft. Wel nog steeds het bezit van de bal. Prupper. Het steekpaasje is goed naar de linkerkant. Gijs Smal heeft ook een goede voorzet in huis. En die bal komt net niet aan bij Cerny. Is nog niet weg. Valt een beetje stil in de 16. Bij Nico is er inmiddels gescoord. Ja, Volendam komt op voorsprong in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Mooie actie van Gaetano Orestanio, uitgeroepen tot talent van het seizoen. Jan de Lange rush begint aan de rechterkant van het veld. De bal geeft aan Van Michem. En met een schuiver langs Van Gassel zet hij Volendam op een 1-0 voorsprong in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Doelpunt dus van Derrel Van Michem. En wat is er aan de hand bij Cambuur RKC, Dien? Ja, ken je dat verhaal van die goal die leek te tellen, maar toch niet telde? Wat? Nou ja, dat was dus zo'n gevalletje hierbij. Want uiteindelijk bleek er in de loop van die aanval bleek er een overtreding te zijn begaan aan de kant van Cambuur. En dus zette scheidsrechter Edwin de Graaf een streep door die treffer. En hebben we hier na een kleine 10 minuten weer een 0-0 tussenstand. Dan gaan we terug naar Enschede, Twente Ajax, Suze. Prupper die de bal weer inspeelt. Twente is de betere ploeg in de eerste minuten hier. Nu wel balverlies en dan kan Ajax weg. Brubby krijgt hem ingespeeld, draait open, wacht op een afspeelmogelijkheid. Vindt hem dan aan de rechterkant. Maar dat zorgt er wel voor dat het tempo uit de aanval is. Kudus zoekt ook maar weer terug. En dus moet Ajax weer gaan opbouwen vanaf eigen helft. Hato krijgt nu de bal. Die werd net al in een moeilijk pakket gebracht door zijn keeper Roelie. Die hem heel hard op kniehoogte inspeelde in eigen 16. Nou, dat wil je echt niet. Hij lost dat ook niet heel erg goed op. Maar Twente kon uiteindelijk niet gevaarlijk worden. Ajax nu aan de bal op eigen helft. Rens die dan maar weer Roelie inspeelt. Roelie door naar de andere kant. Naar Timber. Timber die kan niet opendraaien. Terug naar Roelie. En de Twente-fans gaan er natuurlijk achter staan. Moeten het team gaan aanmoedigen. Dat gebeurt ook. Weer een slechte inspeelpaas. Gaat over de zijlijn nu van Ajax. En dus mag Twente gaan ingooien. Ajax maakt een slechte indruk de eerste 10 minuten hier. Gescoord is er nog niet. Ook nog niet. Iets in Alkmaar, AZ PSV en die. Hoekschop PSV, Veerman, bal voor het doel. Wordt gekopt door Sangaré, maar hij raakt de bal half. En dan gaat de bal over het doel van Ryan. Matthew Ryan, de Australische keeper van AZ. En als ik zo naar die eerste 10 minuten kijk, dan is AZ ietsje minder dan PSV. PSV wat meer op de helft van AZ. Maar de echt grote kansen blijven volgens nog uit. Dit was wel een mogelijkheid. Zagen we vlak daarvoor ook voor Xavi Simons. Die moest ook koppen. Maar kopte de bal niet echt lekker en kopte hem naast. Nu een doeltrap. Dat vind ik altijd zo gevaarlijk wat ze nu ook weer doen. Dan wordt hij genomen door Hatzidiakos naar zijn keeper. Nou, en die ramt hem er maar naar voren. Waarom doe je dat niet in één keer? De bal is bij Ramaljo terechtgekomen. Zojuist ook wel een foutje achterin gezien bij PSV. Maar dat leverde geen echte kans op voor AZ. Nu Luc de Jong aan de linkerkant. Probeert de voorzet te geven. Maar schiet de bal tegen tegenstander Sugawara aan. Ook hier wat mensen die afscheid zullen nemen. Zo goed als zeker, zeg maar. Want Jared Brandwaite, gehuurd van Everton, is te duur. Zo zegt men om hem definitief over te nemen van Everton. En aan de andere kant is het heel goed mogelijk dat de laatste wedstrijd deze wedstrijd is voor Milos Kerkes, de uitstekende back van AZ die al aangegeven heeft dat hij weg zal gaan. Nou, die zal vast wel in gesprek zijn met deze of gene. En die speelt dus ook zijn laatste wedstrijd. Nu een overtreding gemaakt op Simons. Vrije trap halverwege de helft van AZ voor PSV. Nog altijd 0-0. Heerenveen, go ahead, Mark. Daar ligt Van Ewijk op de grond. Halverwege de helft van Go Ahead Eagles. Bij een 0-0 stand na 12 minuten wordt nu door scheidsrechter Manschot overeind getrokken. Dus gaat wel weer verder. Vrije trap is het gevolg voor Heerenveen. Een meter bij de zijlijn vandaan bij Heerenveen. We hebben ze wel humor, althans leedvermaak kan je het ook noemen. Want daar hadden ze prachtige spandoeken. Boer zoek derby. En dan daaronder weer een ander bord met omleiding. Weg naar Eredivisie afgesloten. Leeuwarden en Groningen volg KKD. Ja, ik vond het grappig. Dus ik dacht, dat wil ik jullie niet onthouden. Zeker niet leedvermaak. Als het spel stil ligt. Ja, leedvermaak. Het is geen pijn, beter man. Het schijnt daar. Dan ga jij een beetje om lachen. Ja, sorry. Doen ze andersom sorry. Ook, hè? Dat denk ik wel, ja. 30 kilometer verderop is een bekende term. Vrije trap is inmiddels genomen en uitgekopt door Go Ahead Eagles. Laten we ons vooral op de wedstrijd richten. Als Haaien de bal heeft in de as van het veld, opent nu knap naar de linkerkant van het veld. Althans, dat knapbal gaat dan toch iets te hoog en daalt dan te laat, laat ik het zomaar noemen. Waardoor die niet meer binnen te houden is voor Sarawi, die wel omhoog springt. Zijn hoofd nog wel tegen krijgt, maar de bal dan over de zijlijn kopt. Dan is de inworp voor Go Ahead Eagles. Waarin bij het vak met Go Ahead Eagles fans een klein feestje losbranden toen het 1-0 werd voor Cambuur. Maar dat doelpunt ging intussen niet meer door. Maar dat wisten zij op dat moment nog niet. En toen had ineens Go Ahead Eagles die achtste plek zelf in de hand door een doelpunt te maken. Maar goed, 13 minuten onderweg. Gescoord heeft Go Ahead dus nog niet. Maar datzelfde geldt voor Heerenveen 0-0. Hoe is het in Enschede? Twente Ajax, Suze. Een hele grote kans net voor Twente. Dat ging Missy Jan, die miste. Kreeg een goede bal van Flap. Mooie 1-2 door het centrum. Kon vrij inschieten, maar die bal ging over. Tot opluchting van Ajax natuurlijk. Wat heel slordig speelt. Ook weer net nadat Roelie de doeltrap mocht nemen. Meteen die bal weer kwijt. Twente dus weer in balbezit. Oenerstal dan met een lange bal op Ugalde. Die het kopduel wint. Tsarouki doet dat vervolgens ook. Tsarouki speelt vandaag wederom met een masker. Heeft zijn neus gebroken en ter bescherming speelt hij dus met een masker. Tsarouki die komend seizoen in de Kuip te bewonderen is. Gaat de vrije trap nu maar laten aan een collega, aan Plegezuelo. Nee, toch niet. Tsarouki gaat uiteindelijk achter de bal staan. Die rolt die bal heel ver weg. Wil natuurlijk wat meters smokkelen. Mag niet van Lindhout. Nou, uiteindelijk heeft hij hem genomen. Geweldige trap, moet ik zeggen. Mooie crosspaas naar Missy Jan, die gevaarlijk is in de eerste minuten. Voorzet is weggewerkt door Alvarez. Snoekduik had hij daar voor nodig. Kopt hem weg. Maar de bal meteen weer voor Twente. Is goed opgelost daar door Gijs Flap, de linksback. Twente dus in balbezit. Plegezuelo speelt hem dan maar eventjes terug. Krijgt Tsarouki uitgezakt. Krijgt hem ook weer in de voeten. Twente speelt gewoon goed. Ajax speelt slordig. 0-0 hier na bijna 15 minuten. Wie is bij jou beter, Andy? AZ of PSV? Ja, PSV wordt steeds beter. En net ook het eerste opstootje gezien in de wedstrijd tussen Sugawara notabene en Xavi Simons. Simons die zich een beetje naar opstelde tegen Sugawara nadat hij een hele geweldige tackle in had gezet. Sugawara daarna een enorme kans voor PSV voor Brandwaite. Ik noemde hem net al, de huurling van Everton die de bal naast kopte. Die doeltrap is nu weer kort genomen. Ik snap daar helemaal niets van. Waarom nou die bal op 2 meter geven aan Beuken? Die wordt dan opgejaagd door Simons. En met heel veel moeite sleept hij er weer een doeltrap uit. Nou, nu loopt iedereen eindelijk weg. En zegt Ryan, weet je wat, ik ram hem wel naar voren. Maar het is allemaal zo gevaarlijk. En het heeft zo weinig nut in mijn ogen. Maar het zal ergens in de boekjes van de trainers wel staan. Gaat de bal genomen worden door Matthew Ryan. Nog geen kansen gezien voor AZ. Wel een paar mogelijkheden en 1 grote kans voor PSV. Bal naar voren komt terecht bij Ramaljo. Die zich herstelt van zijn zeer matige wedstrijd van vorige week. Nu wordt hij wel afgetroefd. Maar maakt hij daarbij een overtreding op Pavlidis. En dus is er een vrije trap voor AZ. De bal ligt een metertje of 10 over de middenlijn. En dan mag Makkeli de bal even aangeven aan Klaasje. Die hem waarschijnlijk wel kort zal nemen. Of gaat hij zoeken met een lange bal? Nee hoor, kort gaat hij hem nemen. Doet dat op Reinders. Nog niet gezien Reinders. Bal gaat naar de breedte, naar Hatzidiakos. Hatzidiakos naar Beukema. En zo staat het nog altijd 0-0 na 16 minuten spelen bij AZ PSV. Marcella, kom er maar in. Ja, goed nieuws. Tellen Griekspoor heeft gewonnen. En wat een comeback tegen die taaie gravelspeler Pedro Martinez. Het wordt uiteindelijk 6-3 in de vijfde set. Hij breekt de service van Martinez, die op matchpoint notabene een dubbele fout slaat. Ja, hij was geknakt na die ene break, die zevende game in deze vijfde set. Dus dit is een geweldige comeback van Griekspoor. 2 sets tegen 1 achter, 4-2 in games achter. Het ging helemaal niet lekker, veel fouten. Natuurlijk, zijn voorbereiding met die enkel was niet best. Dat heeft impact op je trainingsschema. Minder uren gemaakt. Een beetje inhouden. Maar ja, dat kan niet in een wedstrijd. En ineens ging die los. Toen hij met zijn rug tegen de muur stond. Agressief tennissen. Meer winners slaan. Gewoon alles erin gooien. En het heeft zich uitbetaald. Hij wint dus heel moeizaam wel. Met dikke 3,5 uur van deze Spaanse gravelaar. Met 6-3 in de vijfde set. Staat in de tweede ronde. Maar het goede nieuws is, hij heeft nu 2 dagen vrij. En speelt dan tegen Hubert Hurkacz, de Pool, die zojuist ook in 5 sets won van de Belg David Goffin. Dus de eerste Nederlander is door. Morgen Botik van de Zandschulp en dinsdag Arantxa Rus voor hun eerste rondes. Nou, fijn dat je het allemaal voor ons bijhoudt. We blijven hem volgen de komende 2 weken. Benieuwd hoe ver die komt. Dat zou mooi zijn, 2 weken lang. Ja. En we gaan nu eens eventjes naar Groningen. We zien op scherm rechts een volkomen leeg stadion. Hoe is dat, Jan Vincent? Groningen en Sparta in een leeg stadion. Ga je van fluisteren? Ja, precies. Ik wil bijna het biljartcommentaar gaan geven. Want ja, er gebeurt helemaal niks. Je hoort helemaal geen sfeergeluid. Alleen die spelers op het veld, het doet denken aan de coronapandemie-situatie. Toen hadden we heel vaak wedstrijden in een leeg stadion. En daar doet het een beetje aan denken. En Groningen speelt voor de 3e keer in korte tijd in een leeg stadion. Want ook de wedstrijden tegen NEC en Ajax die werden onderbroken. Vanwege ongeregeldheden vanaf het publiek. Die werden afgewerkt in een leeg stadion. Ze werden beide verloren door Groningen in de coronatijd. 7 keer een leeg stadion, nooit gewonnen door FC Groningen. Dus ja, je kan zeggen, die missen de steun van het publiek. Maar goed, ook met het publiek won Groningen dit seizoen bar weinig. En ook vandaag, het zit er niet echt in hoor. Ook bij Sparta niet trouwens. Die hebben een aantal spelers ook rust gegund met het oog op de playoffs. Kito Lano bijvoorbeeld. En ook Koki Saito, de smaakmaker toch wel bij Sparta. Die zit op de bank. Gaven aan niet okselfris te zijn. En willen dat wel zijn als de playoffs beginnen tegen FC Utrecht om een Europees ticket. Nou, Sparta is nu in balbezit. Ramt de bal naar voren. Nick Olij, die moest zojuist even in actie komen op een schot van Duarte. Olij die hoopt in de voetsporen van Jan van Beveren te treden door voor de 14e keer de nul te houden. Dat is zijn doel voor deze middag. Na 20 minuten staat het bij Groningen-Sparta in ieder geval nog 0-0. Twente-Ajax, Suze. Ook hier 0-0, hoekschop voor Ajax genomen inmiddels. En die wordt niet goed ingekropt dan vervolgens door Alvarez. Bijna een doelpunt heb ik net gezien. Bijna moet ik wel zeggen. Want de lat stond in de weg. Sadilek met een heerlijk balletje subtiel geraakt. Roelie kansloos, maar het aluminium dus. En dus is er nog niet gescoord hier door vooral Twente. Twente is echt de betere ploeg. Nu ook weer een lange bal van Prupper naar Nisicjan. Die wordt onderuit getrokken. Nee, er wordt gefloten voor buitenspel moet ik zeggen. Even correctie. Sadilek dus had de 1-0 op de voet. Daarvoor had hij ook al een vrije schotkans. Die bal ging over. 1 tegenstootje van Ajax gezien. Brobby in een sprintduel kon hij een schotje wagen. Maar die bal die werd geblokt. Dat is wat Ajax na 20 minuten hier laat zien. Terwijl er toch gewonnen moet worden. Twente nu weer in balbezit. Nisicjan aan de linkerkant krijgt de bal van Flap. Vinden elkaar goed die twee door het centrum regelmatig. Maar nu is daar dan Ren die de bal verovert. Goed verdedigd van hem. Roelie die wil het niet meer voetballend oplossen. Die kiest maar even voor de lange bal. Het is al een paar keer pillenknijpen geweest door dat voetballende oplossen. Hato ook, die toch veel bewierookte 17-jarige centrale verdediger van Ajax. Die vandaag ook alles voetballend probeert op te lossen. Maar dan moet je dat dus wel goed doen. Daar hapert het nog een beetje vandaag bij hem. Ook hij lijkt bevangen door de spanning of door de onzekerheid in ieder geval. Niet zo gek natuurlijk voor iemand die pas een wedstrijd of 10 bij Ajax in de basis gespeeld heeft. Twente temporiseert eventjes. Achterin wordt de bal rondgespeeld. Plekenzuelo kijkt eventjes naar voren. Ugalde die de bal krijgt. Maar dan is de overname van Ajax. Kan niet gevaarlijk worden omdat Ugalde er ook weer goed bij zit. Bergwijn dan in het bezit nu eventjes van de bal. Ook hij wacht eventjes. 21 minuten hier onderweg. Twente is beter, maar nog geen doelpunten. Zeg collega, Bart Vrouws had ons toch wijsgemaakt dat de meeste goals in de laatste twee weekends vallen. Ja, maar vorige week kwam het ook heel traag op gang. Toen was er na 20 minuten ook nog bijna niet gescoord. 39 kwamen we toen uit. Nou, we zitten nu op 1. Nee, 2. Twee. Oh, ja, twee. Eentje van Utrecht en eentje van Volendam. Oh ja, die vergat ik even. Volendam. Ja, ja, inderdaad. Nou, en die, kan jij ons verblijden dan? Nog niet, maar dat zal vast wel een keertje gaan komen. AZ komt een beetje onder de druk van de PSV uit. Prachtig balletje buitenkant voet van Mijnans naar Carlsen aan de linkerkant van het veld. Bal terug naar Mijnans. Mijnans nu met de voorzet. Komt voor het doel, maar wordt weggewerkt door Brandwaite. Ze komen wat los, AZ. We zagen hiervoor ook al een mooie aanval die onderschept werd op het allerlaatste moment. Oh. Dat was een mooi moment. Ik zal het zo uitleggen. Even kijken wat dit op gaat leveren. Bal wordt hoog in de lucht getrapt. En kan Til daarbij? Nee. Het is Reinders die de bal weet te onderscheppen. Het is AZ dat nu weer in de aanval is. Maar nu wordt die aanval onderbroken. De bal ging over de zijlijn. En zojuist, dat bedoelde ik eigenlijk wat ik nog wilde vertellen. En die werd teruggegooid richting het veld. En die komt bijna in het veld. En een heel klein ballenjongetje die wist die bal te pakken. En liep zo'n beetje tussen de voetballende spelers in. Was een koddig gezicht, maar wel leuk om te zien. 0-0. Doelpunt bij Nico, hoor ik. Ja, als je doelpunt wilt, dan moet je daar naar Volendam. Want daar valt de tweede van de middag. Het is nu een vreselijke blunder van Stijn van Gassel. Het is een hoekschop van Volendam. Uiteraard getrapt door Eiting. En ik weet niet wat van Gassel aan het doen is. Hij probeert hem met één handje weg te slaan. Maar hij, als een soort van spelverdeler met één hand bij het volleybal, tikt hij hem achteruit in het eigen doel. Claimt nog dat er een overtreding is gemaakt. Maar daar lijkt me eigenlijk geen sprake van. Ja, de selectie van het Excelsior heeft een weekje feest gevierd op Ibiza. De handhaving gevierd. Dat komt het spel niet echt ten goede in deze wedstrijd. Want het had hier al 3-4 5-0 voor Volendam kunnen zijn. Nu zit hij er wel in door een fout van Van Gassel. 2-0 bij Volendam Excelsior. Reuring in Groningen. Wat is er aan, Jan Vincent? Een rode kaart voor FC Groningen. Dat kan er ook nog wel bij. Moussampa, de linksback, die haalt de doorgebroken Dirk Abels neer. En de scheidsrechter vanmiddag, dat is even heel snel kijken. Scheidsrechter Rob Dieberink, die twijfelt geen moment. Geeft direct een rode kaart aan Moussampa. Ja, dat past allemaal wel in dit seizoen. Net als vorige week trouwens. Toen kreeg Groningen ook een rode kaart te verwerken. Toen was het doelman Leeuwenburg. Die is nu geschorst. Zien we naar de vrije trap. En die gaat er ook nog in, zeg. Schitterende goal van Jonathan de Guzman. Nou, tel dat er nog maar eens bij op. En de klap is nog groter voor FC Groningen. Ze zijn al gedegradeerd natuurlijk. Maar dit typeert het seizoen. Een rode kaart en meteen een tegengoal incasseren. Het is een prachtige vrije trap hoor van Jonathan de Guzman. Doelman Jan de Boer kan er alleen maar naar kijken. Hij is kansloos. Rode kaart voor Moussampa. Doelpunt voor de Guzman. Sparta leidt met 1-0. Wat zei je net ook weer over die doelpunten, Hugo? Nou ja, ze moeten wel als rijpe appeltjes gaan vallen. Ze vallen nu achter elkaar door, ja. Humor trouwens van de regisseur bij FC Groningen. We zagen na de goal de tribunes even in beeld. Helemaal zonder jagen de supporters natuurlijk, want er zit niemand. Nee. Heerenveen Go Ahead Eagles, Mark. Daar zitten wel genoeg mensen, maar die hebben nog niet heel veel kunnen genieten als het gaat om kansen en schoten op doel na 24 minuten. Want het is 0-0. De Lange heeft de bal nu wel in zijn handen, maar dat komt omdat hij een voorzet uit de lucht plukt. Die eerst ook nog gestuiterd is. Hij heeft één keer handelend op moeten treden op een vrije trap van Van Ewijk van ruim 25 meter. Die stuiterde wat lastig voor de keeper, waardoor hij hem in zijn rechterhoek wegtikte tot corner. Maar ja, aan de andere kant, daar waar Noppert terug is onder de lat, is er nog helemaal geen gevaar geweest. Noppert heeft nog niets kunnen doen. Hij is dus weer terug. En misschien is dat net op tijd voor de selectie die morgen bekend wordt gemaakt van het Nederlands elftal van Ronald Koeman. Misschien dat hij wel wat meer werk wil om te laten zien dat hij weer helemaal fit is. Maar goed, daar is het vooralsnog niet van gekomen als de inworp voor Go Ahead Eagles is. En die genomen is door Kuipers. Handig weggedraaid in de as van het veld door Blomme. De man die overigens Sarawi doormidden zaagde en daarvoor de gele kaart terecht kreeg. Van scheidsrechter Manschot. It's is open naar de rechterkant. Het is nog geen spektakelstuk in Heerenveen. Bij Heerenveen Go Ahead. 0-0. Nee, daar hebben we er meer van. AZ, we gaan naar Chris Wobbe in de Kuip. Feyenoord-Vitesse. Ja, het Ibiza aan de Maas, hè, zoals de Kuip nu heet natuurlijk. Maar er mag gejuicht worden, want Feyenoord komt op 1-0. Ik denk dat het een eigen doelpunt is van Vitesse. Harde bal ingespeeld vanuit de hoekschop. Laag, ik denk via Meulensteijn of Van Ginkel, die de bal als laatste beroerde. En dus Feyenoord op... Ja, kom, ik denk even kijken. Ik denk dat het Van Ginkel is. Van Ginkel die verandert de bal van richting, die indraaiende voorzet. Er is nog wel een varretje voor nodig. Dus de bal over de lijn en een goal. En dan gaan we naar Nico, want daar zijn echte rijpe appelen. Nou, zet iemand maar klaar voor het happelen. Want hier is de derde alweer. Mooie goal van Francesco Antonucci aan de linkerkant van het veld. En hij ontsnapt en krult die bal met een mooie boog buiten het bereik van Stijn van Gassel in de bovenhoek. De appelen vallen hier inderdaad flink van de boom. Het staat 3-0 bij Volendam Excelsior. Chris? Ja, er is toch even wat consternatie. Is die goal nou toch echt een goal? Via Van Ginkel in ieder geval werd de bal over de doellijn getrapt. Maar Bas Nijhuis krijgt wat advies van VAR Yannick van der Laan. Overleggen wat. En dus kan men hier in het zonnetje toch even relaxen, chillen. Een beetje zingen, biertje drinken of wat anders. Want dat is al de hele tijd de sfeer in de Kuip. Waar het woord kampioen en kampioenschap ten alle tijden wordt gebruikt voor van alles en nog wat. Men wil het echt wel weten hoor. In Rotterdam natuurlijk nog steeds op jacht naar dat puntenrecord van 85, nu 82. Punten. Dit duurt heel erg lang. Waarom toch? Het is maar een doelpuntje in de wedstrijd die nergens om gaat. En dat, ik dacht een indraaiende voorzet vanuit een hoekschop. Dan denk ik ook geen buitenspel. Maar wat er nou precies aan de hand is, Henry, ik begrijp er ook niks van. We zijn niet alleen, want de 47.500 toeschouwers hier, minstens de supporters van Vitesse, weten het eigenlijk ook niet. Maar ja, het is 21 graden, het zonnetje schijnt en we wachten rustig af. Ik denk dat Chris een appeltje moet gaan terughangen. Cliffhanger. Ik denk het ook. Drie uur. NPO Radio 1. Henry Schut en Hugo Borst. Ik denk dat de VAR zijn werk heeft gedaan, Chris. Chris? Ja, het is geen goal. Ja, ik heb nog even overleg met Hans Kraaij junior, zit naast me. Maar goed, er is in ieder geval geen treffer. Dus 0-0 bij Feyenoord Vitesse. Hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een zalencentrum in Rijswijk zijn vanmiddag feestgangers met elkaar op de vuist gegaan. Er was een feest van Eritreërs ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag. Bij de vechtpartij in Rijswijk werd ook gestoken. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De ME sloot het zalencentrum af. Of er mensen zijn opgepakt is niet bekend. Onder Eritreërs in Nederland zijn er langer spanningen. Asielzoekers zouden elkaar onder druk zetten om geld te geven aan het Eritreese regime. Politiebonden zijn verbaasd dat er na de ruim 1500 aanhoudingen gisteren op de A12 nog maar één klimaatactivist vastzit. Volgens vakbond ACP is dat slecht voor de motivatie van politiemensen. De wegblokkade bij Den Haag was vreedzaam, zegt het OM. Dat er veel mensen werden aangehouden was om de weg weer vrij te maken. In totaal 48 mensen worden mogelijk nog vervolgd voor belediging of vernieling. De politie in Sittard onderzoekt een ontploffing vanmorgen in een woonwijk. Volgens krant De Limburger was dat bij het huis van een verdachte van een liquidatiepoging. Niemand raakte gewond. De politie in Sittard is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Roeier Lennart van Lierop heeft op de EK in Slovenië verrassend goud behaald in de skif. In de finale hield hij de Griekse Olympisch kampioen en wereldkampioen uit Duitsland achter zich. Bij de vrouwen haalde Carolien Florijn goud. Als regerend wereldkampioen was de 25-jarige roeister ook favoriet voor de titel. Nederland won ook zilver, bij de vrouwen 2 zonder en de mannen 4 zonder. En we hoorden daarnet dat tennisser Tellen Griekspoor door is naar de tweede ronde van Roland Garros. Hij kwam in Parijs op achterstand, maar won uiteindelijk in 5 sets van Pedro Martinez uit Spanje. En het weer nog, droog en flink wat zon, ook sluierbewolking. Het is 17 tot 20 graden, morgen zon en wolken en 15 tot 19 graden. En dan staat er wat meer wind. Negen voetbalwedstrijden en daar komt vanaf nu bij de grote prijs van Monaco, Formule 1. De start is aanstaande. Ronald van Dam. Zeker wel. Ja, de zesde race van het seizoen. Eigenlijk zou het de zevende zijn. Hè? Maar ja, een week geleden het noodweer in Noord-Italië. En er ging een streep door de Grand Prix Emilio Romagna. In Monaco zou je kunnen zeggen, wordt altijd gereced. Maar vorig jaar was het ook een waterballet. De race is uiteindelijk gewonnen door Sergio Perez. Max Verstappen moest het toen doen met de derde plaats op het podium. Nu start hij voor het eerst in zijn carrière echt van pole position in Monaco. Met naast hem Fernando Alonso, wat toch een beetje als zijn voornaamste concurrent wordt beschouwd. Charles Leclerc, de monegast die hier nog nooit won, moet vanaf de zesde plek gaan komen. Kreeg een grid penalty van 3 plaatsen aan zijn broek omdat hij Norris had gehinderd. En hoe zit het dan met Sergio Perez? Ja, die mag helemaal achteraan starten. Gisteren in de eerste deel van de kwalificatie een onhandige fout gemaakt in de Saint-Devote. En dus achteraan op de grid moet een inhaalrace rijden. De lichten gaan aan en als ze dan uitgaan gaan we beginnen aan de 80ste editie van de grote prijs van Monaco. Max Verstappen op de medium compound is goed weg. Alonso meteen erachteraan. Dan zit daar Esteban Ocon in de Alpine. Maar eigenlijk gebeurt tot nu toe weinig in Saint-Devote. De bocht waar Perez gisteren crashte en Nick de Vries vertrokken vanaf de 12e plek in de poging de top 10 te gaan kraken. Nou, Verstappen op de medium compound zachter dus dan waar de concurrent mee rijdt, Fernando Alonso, zou er meteen tussenuit kunnen trekken. Hij heeft in ieder geval wat hij wil, die eerste plek. Je weet dat als je hier vooraan ligt en er gebeurt niks gek, kun je gewoon die Grand Prix winnen. Doelpunt bij Twente, Ajax, Suze. Tegen alle verhoudingen in komt Ajax op een 0-1 voorsprong via Tadić. Heel fraai afgerond van de aanvoerder van Ajax. Krijgt die bal van Brobby op een presenteerblaadje aangeboden. En met een stiftje weet hij Oenerstal te verschalken. Ja, Twente de bal, Twente het overwicht, Twente de kansen. Maar Ajax dus het doelpunt. 0-1 hier na 31 minuten. AZ, PSV en die. Ja, voor mij zit Mart van de Heuvel, jou wel bekend, en Hans van Breukelen. Die worden er niet vrolijk van, want hier staat PSV nog niet achter. Dat niet, maar AZ is sterker, maar het staat nog altijd 0-0. De strijd om plaats 8 met Heerenveen, Go Ahead Eagles, Mark Kloostra. 0-0 na 32 minuten. Kans gezien voor Lidberg. Volleerde van dichtbij, rechtdoor en naast het doel van Andries Noppert. En van belang is dan ook wat RKC doet bij Cambuur, Dien van het Laar. Jazeker, want als Heerenveen morst, dan komt RKC nog in aanmerking voor plek 8. Maar we moeten het wel een stuk beter gaan voetballen hoor, want het is niet om aan te zien. 0-0 nog hier na 32 minuten. Kampioen Feyenoord tegen Vitesse, Chris. No goal, oftewel geen doelpunt. 0-0. Uiteindelijk was het Geert Truiden die het zicht belemmerde van Kjell Scherpen, is de officiële lezing. Dus Feyenoord op jacht naar doelpunten, op jacht naar het puntenrecord. Maar het is nog steeds 0-0. Groningen-Sparta, Jan-Vincent. FC Groningen met 10 man, maar die rode kaart voor Moussampe. En op een 1-0 achterstand, omdat Jonathan de Guzman die vrije trap schitterend binnenschoot. Na 33 minuten 1-0 voor Sparta in Groningen. FC Utrecht met aanstaand topscorer van de Eredivisie Doefikas, zoals het er nu naar uitziet, tegen Emme Edwin. Utrecht dat domineert en nog altijd leidt met de 1-0. De kansen waren voor Van der Streek. Doefikas lag even geblesseerd in het strafschopgebied. Moest verzorgd worden. Je vreest dan, zal hij eruit moeten. Maar nee hoor, hij staat er nog steeds. Heeft nog niet gescoord. Maar leidt nog wel altijd in de topscorersklassement. Zoals Utrecht ook nog altijd leidt met 1-0. Fortuna NEC, Rob. Ja, ik heb mijn touwraam alweer een beetje opgeborgen. Het staat nog 0-0. De zonnebrilstand is Sittard. 1 kansje na 5 minuten. Paul Gladon, binnenkant paal, maar de verkeerde kant eruit. Wel een telraam bij Nico Wantia, Volendam, Excelsior. De eerste kans was nog voor Excelsior. Schot van Duinen gekeerd door Stankovic. Daarna is het eigenlijk alleen Volendam dat de klok slaat. En via Van Michem, Antonucci en een eigen doelpunt van Van Gassel staat het 3-0 voor de ploeg van Wim Jonk. We gaan de smalle straten van Monaco, Ronald. Ja, het was Nelson Piquet die ooit riep van als je de grote prijs van Monaco wil omschrijven, kun je beter vergelijken met een vliegen met een helikopter in je woonkamer. De overal komende muren op je af, in dit geval de vangrail. Het is eigenlijk zo'n aparte Grand Prix, een van de Triple Crown. Hè, samen met de Indy 500 vanavond met Rinus VK, Nederlander op de tweede startpositie. En de 24 uur van Le Mans. Nou, Max Verstappen, die zie ik nooit in Amerika racen. Misschien dat hij nog wel eens aan Le Mans mee wil doen. Maar nu heeft hij zijn zinnen gezet op het winnen van de grote prijs van Monaco. Hij leidt voorlopig de race. We zijn 3 ronden van de 78 onderweg. Het was even dringen in de voormalige Leus Hairpin. Die heet tegenwoordig de Grand Hotel Hairpin. Maar daar zag je echt auto's bijna stilstaan. En wat deed Sergio Perez? Ja, die startte als laatste. Die is meteen al binnen geweest. Heel slim. Op de medium compound gestart. Hij heeft nu de harde band eronder zitten. Heeft dus een verplichte pitstop gemaakt. En kan nu eigenlijk maar gewoon hopen dat er heel veel voor hem gaat gebeuren. Om in ieder geval in de top 10 te geraken. Want ja, vanaf de 20ste plek vertrekken. En je staat 14 punten achterop Max Verstappen. En je hebt misschien wel in je achterhoofd wereldtitel aspiraties. Dan is natuurlijk wat hij gisteren deed in de kwalificatie echt niet heel erg handig. Goed, Verstappen leidt dus de race voor Alonso, Ocon, Sainz, Hamilton, Leclerc, Gasly, Russell, Tsunoda, Norris. Daar is eigenlijk niks aan veranderd. En Nick de Vries ligt op de 12e plek. Nog 2 coureurs binnen geweest. Dat zijn Guan Yu Zhou en Hulkenberg. Ook zij hebben zichzelf voorzien van de hardere sloffen, om het zo maar even te zeggen. De hardere banden. In de poging dan maar gewoon van die pitstop af te zijn. Nou, Verstappen, Appelsaal nog even de snelste ronde in de race. Vooralsnog gaat het allemaal crescendo voor de Nederlander. Ajax op voorsprong gekomen in Enschede. Twente, hoe reageren ze, Suze? Nou, eigenlijk wel goed. Ze gaan vrolijk door waarmee ze mee bezig waren. Namelijk kansen creëren, maar niet afmaken. Saruki nog net een vrije schietkans. Nou, dat moet je aan hem normaaliter toch niet overlaten. Maar vandaag legde hij hem niet lekker neer voor zichzelf. En iets te ver naar achter geleund, ook overgeschoten. En dus ging ook die kans voor FC Twente verloren. Ajax is soms verdedigend ontstellend slecht. Het ligt helemaal open. Ja, ik hoopte op een open wedstrijd. Maar ik denk dat John Heitinga het niet zo open wil zien liggen in zijn zijn verdediging. Ajax nu wel aan de bal, speelt hem een beetje rond. Al een minuutje of wat. Dat is ook voor het eerst deze wedstrijd dat ze de bal zo lang naar elkaar weten te spelen. Roelie dan nu met de lange bal richting Bergwijn. Die het kopduel verliest. Wel weer op 10 staat vandaag. En dan krijgt Seruki daar de bal net niet zijn voet er tegenaan. En die mogelijkheid is ook weg. Intussen is hier dus nog niet gescoord door Twente. 0-1, doelpunt bij Edwin. Ja, geklungel in de defensie bij FC Utrecht. Dat zo domineerde in deze wedstrijd tot nu toe. Maar Emme komt er soms venijnig uit. En zo ook nu profiteert daar van het geklungel in de persoon van Te Wierik. Die maakt daar de 1-1. Natuurlijk, het gaat qua ranking, qua ranglijst nergens meer over. Maar Utrecht wil een goed gevoel overhouden aan deze wedstrijd. En als je dan bedenkt dat je een gelijkmaker incasseert tegen een gelegenheidsformatie. Want dat is dit FC Emme. Slechts 4 spelers van de wedstrijd van vorig. Die valt even weg. Gaan we naar Andy Houtkamp. Die kijkt naar AZ-PSV. Ja, af en toe verhitte gemoederen hier. Zojuist de eerste gele kaarten gezien. Toen Anwar El Ghazi en Karlsson eventjes met elkaar in de clinch gingen. Twee buitenspelers met een verfijnde smaak wat voetbal betreft. Maar gingen nogal heftig tegen elkaar tekeer. 0-0 is de stand hier. Het is spannend. Je voelt het aan alles. En de grootste kans was uiteindelijk nog voor AZ via Pavlidis. Maar nu gaat PSV in de aanval komen. Daar is nu de jongen ook, jongen toch. Nee, het is Til die de bal overkomt. Och, wat een kans. En als iemand laat te gaan voor Luc de Jong. Die had hem zeker binnengekopt. Maar Til, ooit aanvoerder van AZ. En lang hier gevoetbald. Nu spelend bij PSV. En kleurloos spelend het grootste gedeelte van het seizoen. Staat in de basis. Kreeg de kans op de openingsgoal in deze wedstrijd. Die bal had erin gemoeten. Maar hij kopt de bal over. En zo blijft het bij AZ tegen PSV nog altijd 0-0. Terwijl Pavlidis een grote kans kreeg. Een paar minuten geleden is het nu weer AZ dat in de aanval gaat. Maar niet voor lang. Want daar is Sangaré. Sangaré met Meijnans. Meijnans raakt de bal dan kwijt aan Mboene. Nu gaat de bal wel naar Luc de Jong. Naar Xavi Simons. Die als linksbuiten niet echt linkerspits. Niet echt lekker uit de verf komt. Dus het balbezit weer voor AZ. AZ 0-0 tegen PSV. Na 37 minuten spelen. Spanning en sensatie. Zeker ook door die tussenstand bij Ajax. Ja, Suze. Twente Ajax. Ja, waar Tadić voor de 0-1 zorgde na een half uur spelen. Tegen alle verhoudingen in, want Twente is veel beter. Tadić die juichte ook amper, wat toch wel een beetje opvallend is. Hij leek zich een beetje te schamen voor zijn doelpunt. Dat had niet gehoeven, want het was wel een mooi doelpunt. Maar wel onverdiend, want Twente is dus de betere ploeg. Maar op achterstand, en dat is het dit seizoen niet gewend. Heeft nog niet verloren hier in de competitie. Alleen in de beker van Ajax, dus alles kan nog. Wel balbezit voor Twente. Brenet probeert hem lang te spelen, maar Tadić die zit erbij. Die blokt die bal, applaudisseert even voor zijn medespelers. Dat heeft hij ook al een keer of 20 gedaan. Er werd net omgeroepen dat er 2 auto's zijn met draaiende motoren die buiten staan. Dus ik denk dat er nu op dit moment 2 Twente supporters zich naar buiten haasten. Maar dat moeten ze niet doen, want Twente kan misschien wel weer gevaarlijk worden. Aan de rechterkant is Czerny weg. Houdt eventjes in. De voorzet dan met links. Die is prima. Het weghalen van Roelie. In tweede instantie heeft hij hem wel. Maar in eerste instantie zag dat er niet zeker uit bij de keeper van Ajax. Neemt daar ook Misijan mee in de val. Keeper van Ajax die bal dus loslaat. Wordt ook wel dwars gezeten door diezelfde Misijan. Bijna 40 minuten hier gespeeld. 0-1 voor Ajax. Hoe is het bij Heerenveen tegen Go Ahead, Mark? Wel een flinke lange zit. Nu al. De eerste 40 minuten zitten er bijna op, maar... Nee, dit is nog niet de leuke wedstrijd die je er vooraf misschien van verwacht. Maar ja, Heerenveen heeft de touwtjes wat de 8e plek natuurlijk in handen. 0-0 is het. Als Liedberg gevonden wordt, de man met de grootste kans namens Go Ahead Eagles. Maar volleerde dus van dichtbij naast het doel van Noppert. Die 1 redding heeft hoeven verrichten op een schot van Willemsson dat recht op hem afkwam. Nu Adekanje, punt 16. Buitenom komt Kuipers. Maar dit is een veel te korte paas waar Van Ewijk dan weer tussen zit. En dan kan Van Ewijk aan een rush beginnen zoals hij dat in Eindhoven tegen PSV ook een aantal keer wist te doen. Nu wordt hij van de bal gelopen door Rommens. En zit de 40ste minuut erop. Het is 0-0 bij Heerenveen Go Ahead Eagles. Daar is alles mee gezegd. Ja, dat betekent dus dat RKC nog mogelijkheden zal zien in Leeuwarden. Dien. Dat zien ze zeker. Maar ja, ze moeten eerst maar eens focussen op hun eigen spel. Want dat is na 40 minuten nog niet al te best hoor. Nauwelijks doelpogingen. Het tempo ligt veel te laag. En positioneel is er ook wel wat aan de hand bij de ploeg uit Waalwijk. Want Cambuur, ja, weten echt van de linker en aan de rechterkant weten ze er prima door te komen. Maar ja, het probleem bij Cambuur is al het hele seizoen. Dat ze dat nauwelijks weten te koppelen aan doelpunten. Ja, ze kwamen er één keer heel dichtbij. Met die voorzet van Sambisa die uiteindelijk werd binnengewerkt door Van der Buis. Die nu even op de grond ligt na een tikkie van Uldrik is waar die geel voor heeft gekregen. Maar die werd uiteindelijk afgekeurd, die goal. En dus nog altijd een 0-0 tussenstand. Wel met een vrije trap nu voor RKC, wat misschien wat kan gaan opleveren. Want Mats Seuntjes staat achter de bal. En als Mats Seuntjes achter de bal staat, dan kan er vaak met zijn verfijnde traptechniek wel eens wat moois uitkomen. Even kijken hoe alle mannen dan staan opgesteld op de rand van het 16 meter gebied. De Kramer loert natuurlijk in de 41ste minuut op zoek naar die voorzet. Maar de bal wordt kort gespeeld naar Gari, die uiteindelijk een schot vanaf 20 meter lost, maar uiteindelijk ver over het doel schiet van Robin Ruiter. En dus nog altijd de tussenstand van 0 tegen 0. Twente Ajax, Suze. Doeltrap voor Twente na een goede actie van Brobby, die zichzelf knap vrij draaide. Vervolgens direct met links schoot. Bal ging een meter denk ik ongeveer naast. En dus geen tweede goal voor Ajax. Twente die met de lange bal Unerstal speelt Ugalde in. Die weer goed doorkopt. Speelt een goede wedstrijd, de spits van Twente. Missy Jan die hem direct probeert door te spelen. Maar die bal is niet goed op de meegelopen Czerny. Die eventjes in de punt van de aanval is als Ugalde wat is ingezakt. Roelie weet die bal op te pakken. Ja, doelpunt dus van Tadic, krijgt veel kritiek, kan dingen niet meer belopen, is misschien wat oud, maar als je kijkt naar die cijfers, dan is dat toch echt ongelooflijk. 11e goal alweer voor hem dit seizoen en ook 19 assist. Betrokken, dus direct betrokken bij 30 doelpunten van Ajax. Meest waardevolle speler van de competitie. Dat kan hij dan wel weer overleggen. Ajax speelt de bal eventjes rond achterin en dan moet Roelie het weer oplossen. Die is ook voetballend vandaag niet goed. Gaat over de zijlijn zijn trap en dan mag Twente ingooien. Dat is inmiddels ook al gebeurt op Sadilek, de balansbewaker samen met Seruki op het middenveld van Twente. Twee hele goede middenvelders daar die de bal dus goed rondspelen. Seruki die krijgt hem ook weer, die speelt hem weer terug naar Plegezuelo. Twente is eventjes rustig. Het is, de storm is een beetje gaan liggen voor FC Twente. Maar bij Chris is er alweer een doelpunt gevallen, hoor ik. En weer de naam Marco van Ginkel erbij betrokken. Want dat is de Vitesse-speler die de bal in het net schiet. Het prima doelpunt. Een uitbraak van Vitesse. Paas was van Miljan Manhoef. Die ontsnapte een keer aan de linkerkant van het veld. Dat was wel of niet buitenspel. Hij legde de bal pan klaar voor Marco van Ginkel. En die scoort. En dus leidt Vitesse. En dan gaan we gelijk naar Heerenveen. Want bij Mark is gescoord. Siep van Ottelen namens Heerenveen. Hele mooie kopgoal. Ook wel heel erg vrij. Zo'n beetje op de penaltystip. Op aangeven van Tahiri. Die de bal met heel veel gevoel en heel veel effect op het hoofd legt van Siep van Ottelen. Omhoog springen en knikken in de linkerhoek van de Lange. Heerenveen staat met 1-0 voor. En heeft die achtste plek nu nog steviger in handen. Als de huidige tussenstanden ook de uitslagen zijn, dan zit PSV nog steeds net aan de goede kant van de streep zonder zelf te hebben gescoord. Andy? Ja, want 0-0 zou genoeg zijn. Maar mag je dat risico lopen? Ik zeg nee. Want het zal maar in de 97ste minuut 1-0 voor AZ worden. Ik noem maar wat. En dan loop je het nog mis als de stand zo blijft. Maar goed, het is 0-0 hier met El Ghazi. Die heel veel moeite heeft om een bal fatsoenlijk voor het doel te gooien. Hij kreeg een minuut of 3-4 geleden enorme kans om dat te doen. Want Luc de Jong stond helemaal vrij en hij zelf stond helemaal vrij om die voorzet te geven. En dan nog hard over de Jong heen, over de achterlijn, die voorzet. Nu laat Brentwaite zien dat hij technisch niet heel erg begaafd is. Want een hoge bal kan hij niet in één keer doodleggen. Speelt de bal in één keer over de zijlijn. Het is zenuwachtig. Het is spannend. En als ik zo naar Hans van Breukelen af en toe kijk, dan denk ik dat hij trainer moet worden. Want hij weet er precies aan te geven met gebaren hoe er wel gespeeld moet worden. Want men is niet tevreden over PSV. PSV tegen AZ 0-0. 44ste minuut hebben we erop zitten. Nog 1 minuut extra tijd. En die extra tijd zal minimaal wel een minuutje worden, want het spel heeft een paar keer stilgelegen. Nu de bal breed gaat Beukema de bal naar de rechterkant brengen naar Sugawara. Staat dus 0-0 in de 45ste minuut bij AZ PSV. Slotfase eerste helft dus ook in Twente tegen Ajax. Suze. waar Twente weg is. Ugalde in de 16. Houdt eventjes in. Legt dan vervolgens terug op Missy Jan. Komt een minuutje bij hier. Die is inmiddels ingegaan. Missy Jan met de actie. Wacht eventjes. Kan hij hem kwijt? Hij zoekt de medespeler. Wordt goed ingestapt door Wijndal. Die wegwerkt. Zerouki pikt op. Twente dus nog in balbezit. Wijndal dan. Die heel wild die bal naar voren speelt met het rechterbeen. Dat is niet zijn beste been. Dat kan je ook wel zien met deze bal. En dus is Twente weer in balbezit. Op eigen helft heeft Sadilek hem. Kijkt even naar voren. Kan hem kwijt. Goed aangeboden daar door Flap. Die ook weer een goede voortzetting in huis heeft. Richting Missy Jan. Missy Jan die Smal inspeelt. En Smal die wil door naar Flap. Maar Flap die lijkt eventjes moeten zijn. Want die had die loopactie niet meer in huis. Wel meteen weer goed veroverd door Twente. Daar zit de aanvoerder Robin Prupper goed tussen. Twente is fel. Ajax richt zich wel iets meer op. Net wel een gevaarlijk moment aan de linkerkant na een actie van Wijndal. Maar de voorzet was vervolgens niet goed en kon makkelijk worden gevangen door Unnerstal. Nu dan de laatste actie van de eerste helft was een diepe bal van Robin Prupper naar niemand. En dus Allert Lindhout die fluit nu voor de rust. Stand is 0-1 hier. Toch wel verrassend. Nog bezig in de eerste helft. AZ, PSV, Andy. Ja, een minuutje extra tijd loopt. We hebben net een hoekschop gezien van AZ. Die kwam niet echt lekker aan, maar de aanval gaat verder met Jordi Klaasie. Klaasie halverwege de helft van PSV steekt de bal binnendoor. Maar ja, naar wie? Ik denk niet dat het de bedoeling was dat de Argentijn Walter Benitez, de keeper van PSV, die bal zo makkelijk kon oppikken. En dan zegt Danny Makkelien, mooi geweest jongens, eerste helft geweest. Niet goed, wel spannend, staat 0-0 bij AZ-PSV. Formule 1, Max nog steeds op 1, Ronald. Zeker wel, stevig op 1. 4 seconden voor Fernando Alonso. En het gat naar de nummer 3. Esteban Ocon is al meer dan 10 seconden. Maar die kreeg zo even bezoek van Carlos Sainz. Die tikte Ocon aan. En liep daarbij schade op aan de voorvleugel. Een stukje van die voorvleugel is op het circuit terechtgekomen. En ligt nu in sector 1, waar even kortstondig, zo heet het dan in Formule 1, Jochon Geel was. Voor de rest rijdt die auto van Sainz wel gewoon door. De wegligging, zo melden die op de boordradio, is nog wel oké. Maar de achterstand van Sainz is al 16 seconden. Dan Hamilton daar weer achter op de vijfde plek. En Leclerc, ja, de man die hier nog nooit voor eigen publiek wist te winnen. Ook niet in zijn Formule 2 dagen. Op de zesde plaats na zijn grid penalty in de kwalificatie. Wordt ook wel eens de duurste optocht ter aarde genoemd hier in de straten van Monaco. Ja, de helft van het deelnemersveld woont hier. Inclusief Max Verstappen. Die schijnt voor de €18.000 per maand iets te huren in de wijk Fontvieille. Nieke Vries doet het met een bescheiden €3.000 per maand voor 45 vierkante meter. Ja, je moet dat betalen om hier het belastingparadijs te mogen wonen. Oeh. Goed, anders zou Verstappen in Nederland gewoon lekker in de 50% schaal vallen. En hier niet. Nu leidt hij de race, heeft hij al een voorsprong van 5,3 seconden. Ja, voor de rest gebeurt er niet zo heel erg veel. In die zin dat Perez natuurlijk die pitstop heeft gemaakt. Maar die zit nu op die 18e plek. Terwijl hij echt snelle rondetijden produceert. Hij rijdt zelfs de snelste ronde de race. Zit hij op die 18e plek vast achter Lance Stroll. En dat hebben veel coureurs hier in het verleden meegemaakt. Dat je wel sneller bent dan degene die voor je rijdt. Maar je kunt hier gewoon bijna nergens ruimte vinden om er ook voorbij te gaan. En dus zul je moeten wachten tot die Stroll een keer een pitstop gaat maken. Ik denk dat dat het lot van Perez is. Ondertussen gaat het voor Verstappen dus allemaal eigenlijk keurig naar wens. De marge 5,5 seconden naar Fernando Alonso. En je kunt eigenlijk concluderen dat de Spanjaard de enige is die onder normale omstandigheden van de zege af kan houden hier. Wordt nog gevoetbald in Leeuwarden. Cambuur RKC, Dien. Zeker, want door een aantal blessuregevallen, ook nu weer, hebben we een blessuretijd van 5 minuten. En dus, ik weet niet of het een lust voor het oog is voor de neutrale supporter, hoor. Want het spel is eigenlijk niet meer aan te gluren in de eerste helft. Nauwelijks kansen en veel misverstanden aan de kant van beide ploegen. En net toch ook wat gemor en wat geroep en gefluit op de tribunes naar het doelpunt van Heerenveen. Want RKC en Cambuur hebben één ding overeenkomstig met elkaar vanmiddag. En dat is toch wel de hoop dat Heerenveen punten laat liggen. Voor Cambuur natuurlijk, omdat ze DKV 30 kilometer verderop, ook wel de Geuzennaam voor Heerenveen, eigenlijk niet uit kunnen staan. En voor RKC, omdat ze dan bij een overwinning de 8e plek van Heerenveen overnemen. Maar ja, die goal van Heerenveen gooit daar vooralsnog roet in het eten. En dus gaan we hier waarschijnlijk rusten met een 0-0 tussenstand. En zal RKC in de tweede helft uit een ander vaatje moeten gaan tappen en zien te scoren. Om in ieder geval nog in aanmerking te komen voor die 8e plek. Want nu staat er nog 0-0. En dan zijn dit de ruststanden in de Eredivisie. AZ-PSV is 0-0. Twente-Ajax staat 0-1. Heerenveen Go Ahead Eagles 1-0. Cambuur-RKC 0-0. Wordt nog niet zoveel gescoord. Zeker niet in de wedstrijden die er nog echt om gaan. Feyenoord-Vitesse staat 0-1. Groningen-Sparta is ook 0-1. Bij Utrecht-Emmen op de rand van rust is het 1-1. Fortuna-NEC nog 0-0. En Volendam-Excelsior staat 3-0. Dien, toch nog? Ja! echt voor het sluiten van de markt. Je had het echt absoluut niet meer verwacht. Want de mensen zijn hier allemaal naar binnen toe gegaan. Maar Cambuur komt op voorsprong. De eerste werd nog afgekeurd. Dus ik keek meteen naar de grensrechter om te kijken of er daar wat aan de hand was. Maar hij staat hoor. Robert Oudrikis. De man die dit seizoen net nog niet wist te vinden. Zijn eerste. Nu, ja, zijn eerste van het seizoen op de slotdag van de Eredivisie. Een heerlijke afsluiter waarschijnlijk voor hem. En met het oog op die KKD. Want hij is er volgend jaar voor ons nog bij. Is dit toch wel een lekkere opsteker voor hem. En een flinke dreun voor RKC Waalwijk. Die zullen toch met een behoorlijke kater de rust ingaan. Want het is nu ook meteen rust, zet scheidsrechter Edwin de Graaf. En dus moet de ploeg van Jozef Oosting in de tweede helft wat gaan bedenken. Want ze zijn nog op achterstand gekomen tegen RKC Waalwijk. Tegen Cambuur. En zoals je al zegt, Hugo, een prima goal van Robert Oudrikis. Die zo tegen die voorzet van Bangura aanloopt. Nou, dan horen we je zo nog wel met misschien nog wel een goal voor rust. Inmiddels is Nee, ze zijn aan het checken. Oh, nee. Ja, maar dat doen ze altijd, hè? Ja, maar dit er wordt altijd gecheckt. Ja, dat is zo. Het is inmiddels ook rust bij Utrecht tegen Emmen. Daar is het inderdaad 1-1. Als alles nou zo blijft als het is, dan is PSV de nummer 2. 1 punt voor op Ajax. En Ajax heeft dan weer 4 punten meer dan AZ. Dat dan vierde wordt en Conference League voetbal gaat spelen. Heerenveen wordt dan de nummer 8. RKC de nummer 9. Dien. Het is echt ongelooflijk wat je hier ziet. Het is 45 minuten lang echt niet om aan te zien. En in een tijdsbestek van 30 seconden geeft RKC Waalwijk het helemaal weg. Het is 2-0 voor Cambuur door een doelpunt van Sambisa. De man met de meeste dreiging in de eerste helft van Cambuur Leeuwarden bekroont dat optreden nu. Door in de slotfase de 2-0 binnen te werken. Een dramatische aftrap van RKC Waalwijk zorgt ervoor dat Cambuur de bal meteen overneemt. Sambisa met een loopactie wegstuurt. Voor zijn man komt en dan met het linkerbeen in de verre hoek achter Etienne Fase de 2-0 op het scorebord zet. Het venijn zit hem in de staat hoor bij dit duel. En Cambuur kan een feestje gaan bouwen voor het sluiten van de rust. Want het staat hier met 2-0 voor. Scheidsrechter Edwin de Graaf heeft de bal in de handen. En dat betekent dat Cambuur supporters met een feestje op zoek gaan naar een nieuw biertje en een broodje. Want ze staan met 2-0 voor tegen RKC Waalwijk. Dus moet RKC echt een Houdini act gaan uitvoeren in de tweede helft. Om nog voor plek 8 in aanmerking te komen. Ja, saillant is dan dus wel dat Cambuur nu 30 kilometer verderop aan de 8e plaats helpt. Hè? Oh, ja. Ja, die had ik nog niet berekend. Ja, en ook dat FC Groningen dan waarschijnlijk laatste gaat worden zelfs in de Eredivisie. Want Cambuur is er nu virtueel overheen. Ja. Jeroen Blekemolen, goedemiddag. Goedemiddag, je zat er al even en je zit natuurlijk ook vooral te letten op jouw sport, de Formule 1. Wat is je opgevallen tot nu toe aan de race in Monaco? Nou ja, eigenlijk dat Max Verstappen aan het domineren is. Hij is op de medium band gestart en Alonso op de harde band. Dus daarmee heeft hij al eigenlijk een klein voordeeltje. Is gewoon aan het wegrijden. Alonso die net dacht dat hij de muur raakte. Maar inmiddels hoorde van team dat er niks met de auto is. Dus ja, die twee die zijn uitgecheckt. Die zijn echt flink weggereden van de rest van het veld. Ja, het was de eerste pole position van Verstappen hier hè, in Monaco. Geeft dat maar weer eens aan dat hij zich nog steeds verbetert in deze fase van zijn carrière? Ja, hij heeft in Monaco, met name Monaco, heeft hij een soort haat-liefdeverhouding al best wel wat verloren hier. Hij had al een paar keer meer kunnen winnen, een paar keer meer pole kunnen staan, maar een paar keer ook de muur geraakt. En ja, dat is ook wat Monaco zo moeilijk maakt. Ja. Alonso, verbaasde je nog? Nou, het is helemaal terug, hè? Het is fantastisch. Ja. Als je ziet hoe goed hij dat doet, dat hij er gewoon weer bij staat. Stiekem hoop ik eigenlijk dat hij gaat winnen vandaag. Maar, oh ja? Okay, ja, ik vind het gewoon. Heb je zo'n zwak voor hem? Ja, het is uniek. Hij is 41. Dat is eigenlijk voor Formule 1 coureur te oud. Na de 40 wordt het meestal wat minder in de Formule 1. Maar hij blijft maar gaan en hij blijft maar gemotiveerd. En ja, hij let op alles. En nu ook weer als je zijn radio's hoort, zijn onboardradio's. Het is uniek, die man. Zo dadelijk het vervolg van die race. En natuurlijk de tweede helft van alle 9 wedstrijden in de Eredivisie. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Turkije staat onder hoogspanning. Door de verwoestende aardbevingen van begin dit jaar is niks meer hetzelfde. De roep om verandering is groter dan ooit. Hij kan niemand anders meer de schuld geven en dat krijgt hij nu op zijn bordje. In de podcast Erdogan, de naschok, neem ik je mee naar een land verzonken in rouw, angst en onzekerheid. Ik ben Mitra Nazar, correspondent voor de NOS in Turkije. Luister Erdogan de Naschok, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo.

Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven appen, mailen en werken waar en wanneer je maar wil. Nu bij KPN Zakelijk Unlimited. Deel automatisch iedere maand tot wel 50 gigabytes met collega's. Zo blijft je hele bedrijf lekker ondernemen op het snelste 5G-netwerk van Nederland. Kijk op kpn.com/zakelijk. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. Het is even een half vier. Sommige clubs komen alweer zo'n beetje het veld op. Maar het is overal nog rust in de Eredivisie. En dus kunnen we even naar... Ja, want ik wil heel graag weten hoe het in België zit. Is Mark van Bommel kampioen geworden met FC Antwerpen? Antwerp, die zagen ze toch niet aankomen daar. De club van Mark van Bommel inderdaad, die kon de eerste titel in 66 jaar pakken. Moest er wel even gewonnen worden thuis van concurrent Union. En het zag er lange tijd eigenlijk hartstikke goed uit. Vincent Janssen maakte 1-0 voor rust. En na een uur spelen kreeg Union ook nog een rode kaart. Nou ja, dan tegen 10 man denk je, Antwerp gaat dit wel over de streep trekken. Nou ja, het werd een echte vechtwedstrijd. Veel overtredingen, opstootjes, plagerijtjes, irritaties. Maar Antwerp gaf eigenlijk helemaal geen kans weg. Tot 10 minuten voor tijd. Helemaal uit het niets. Een enorme frommel goal. Een lelijke. Maar ja, wat geeft het? Hij telt de gelijkmaker van Union. 1-1 is het daar gebleven. Antwerp dus nog niet kampioen. De titel wordt volgende week beslist op de laatste speelronde. Als Antwerp dan wint bij Genk is het gewoon... tussen haakjes kampioen. Maar ja, het is toch wel even een klap voor eigen publiek. Het zo laten liggen. En dat zag je ook wel aan de manier waarop het puntje gevierd werd door Union. Want die liepen echt van het veld af alsof ze de titel al hadden. Nou ja, zover is het niet. Zij moeten volgende week hopen op een misstap van Antwerp. En Union speelt dan zelf thuis tegen Club Brugge. Kijk ook naar handbal. De strijd om de landstitel bij de vrouwen in Nederland. VOC uit Amsterdam-Noord tegen de regerend kampioen Venlo. VOC won vorige week in Limburg al. Bij winst is het vandaag dus voor het eerst in 4 jaar weer landskampioen. Het gaat eigenlijk hartstikke lang gelijk op al daar. VOC zo nu en dan een voorsprong. Maar momenteel staat het na 8 minuten spelen in de tweede helft. 20-18 voor VOC. Kleine voorsprong dus. VOC virtueel kampioen. En ik zei het eerder al, 2 keer goud was er voor Nederland bij de EK roeien. Allebei op de skif. Die bij de vrouwen zagen we aankomen. Daar maakte Caroline Florijn haar favoriete rol waar. Ja, je moet het altijd maar weer doen. Ik lag in een hele andere finale als vorig jaar op de EK. Dus ja, de tegenstand, alles verandert en andere mensen worden weer goed. Zo zie je maar. Maar ik ben wel blij dat ik weer de gouden plak mee naar huis mag nemen. Bij de mannen was het een enorme verrassing dat Lennart van Lier op goud pakte. Ook op het onderdeel skif. Dus hij verbaasde daarmee iedereen, inclusief zichzelf. Ik was bijna een beetje bang voor deze race van tevoren. Was gisteren helemaal naar de kloot gegaan. Echt een paar uur nodig had om bij te komen. Terwijl ik nog best ver achter de grote mannen lag. En nu heb ik ze allemaal verslagen. En zo zijn we weer bij, ook wat betreft het EK roeien. Tweede helft AZ-PSV. Andy. Begonnen met een 0-0 stand en iedereen zit weer. En het was een hele matige eerste helft. Dat is jammer, maar de spanning vergoedt veel. Want 0-0 zou betekenen, deze standen, want daar gaan we nu steeds meer naar kijken, dat PSV voor de Champions League gaat spelen. En dat AZ Conference League ingaat. Nu de eerste overtreding van de tweede helft is van Pavlidis op Ramaljo. Oftewel de aanvaller op de verdediger. Die elkaar veel tegenkomen in deze wedstrijd. Maar nog geen echte hele grote kansen gezien. Suze, jij hebt een misschien wel heel belangrijk doelpunt. Dat denk ik wel, ja. De 1-1 valt. Ugalde koppend. Kleine spits maakt die bal goed af. Actie van Brenet aan de rechterkant. En dan is daar de gelijkmaker verdiend als je naar het spelbeeld kijkt. 1-1. En die... Ja, mooi hoor. Oude tijden herleven weer. Want het publiek juicht bij gelijke stand van Ajax. Zowel bij AZ-fans als bij PSV-fans. Je hoort het misschien op de achtergrond. Ze luisteren echt via waarschijnlijk tegenwoordig de telefoontjes naar de andere velden. Ik zwaai dan ook wel even naar iedereen hoor bij deze. Het is mooi om te zien dat dat zo spannend is. Nu, en nu komt het ook ja, op de grote scoreborden voor diegenen die geen telefoon bij zich hebben. Is het balbezit voor PSV. Bal gaat naar buiten, naar El Ghazi via Simons. Bal doorgegeven op Mbeumo. Mbeumo moet hem voorgeven. Doet dat, maar geeft hem niet goed voor. Hij werd gevraagd door Xavi Simons, maar die kreeg hem niet. Het levert slechts een hoekschop op voor PSV. Ja, en nu wordt het echt interessant. Want stel dat Twente nog doorgaat, hier valt voor allebei de ploegen nog wat te halen. Voor zowel PSV als voor AZ. Want de stand vierde staat AZ met 67 punten. Ajax 69 en 72 punten voor PSV. En dat, daar, die drie, daar gaat het dus om. Kijken wat de hoekschop oplevert vanaf de rechterkant. Het is Veerman volgens mij die hem daar gaat nemen voor PSV. Rechterarm omhoog, daar moet hij ongeveer komen. Komt voor door, Ramaljo kopt, maar de bal wordt weggewerkt uit de verdediging. 0-0 hier na 47 en een half minuut spelen bij AZ tegen PSV. Twente Ajax, Suze. Ja, ik denk dat ongeveer een kwart van de supporters nog niet op zijn plek zat toen die 1-1 viel. Echt een aantal seconden na rust. Het was een foutje van Taylor ging eraan vooraf. Na de aftrap die een slechte paas had, kon Brenet tussen piepen. En vervolgens had Brenet ook een goede actie in huis. Alvarez die heroverde de bal dan weer. Vervolgens liet hij Brenet zich weer aftroeven. En de voorzet van Brenet op Ugalde, die was heel goed en die kon vrij inkoppen. En dus is het hier 1-1. Twente is weer gevaarlijk nu, maar daar staat Roelli nu wel goed op te letten. Kan de bal oppakken op de rand van zijn 16. Ja, je hoort het publiek natuurlijk. Gaat er achter staan naar die gelijkmaker hier. Verdiende gelijkmaker, wie kijkt naar de eerste helft. En dus moet Ajax het weer gaan proberen. Eén wissel in de rust gedaan door Heitinga. Davy Klaassen is er ingegaan en Brian Brobbey die is achtergebleven in de kleedkamer. De diepe bal is van Uno Stal richting Czerny. Die het kopduel verliest, maar de bal wel wint. Want de ingooi is voor hem. Czerny krijgt hem ook weer terug. Speelt Plekezuelo in. En Sadilek komt zich aanbieden in de as van het veld. Kaats is goed richting Oenerstal. Oenerstal die dan Prupper inspeelt. Prupper die wil Sadilek inspelen. Doet dat vervolgens ook. Sadilek die dus weer een goede wedstrijd speelt. Vorige week ook al zo belangrijk op het middenveld daar. Ajax die de bal nu verovert. Kudus die goede actie heeft. Dat weten we. Afspelen is ook goed. Het schot is vervolgens niet goed. Er zit het been van Prupper nog tussen. Schot met links van Taylor wordt dus gekraakt. En kan Prupper die bal tegenhouden. Maar moet dan wel een corner weggeven. Van Tadic gaat die nemen vanaf de linkerkant. Dat betekent een uitdraaiende hoekschop van de aanvoerder van Ajax. Hij wacht eventjes op versterking. Op iedereen natuurlijk. Alvarez die in de 16 wacht op een kopmogelijkheid. Die bal wordt nu kort gegeven op Bergwijn. Bergwijn die gaat dan voorzetten. En daar zit Oenerstal net goed tussen met de vuisten. Haalt daar wel iemand van zijn eigen team onderuit. Dat ziet er niet heel lekker uit. Wordt eventjes aan een arm gegrepen, heb ik het idee. Spel ligt eventjes stil. Blessurebehandeling doordat... dat is Oenerstal die eigenlijk met het hele lichaam Plekezuelo onderuit haalt. En ook tegen zijn kin. Maar er lijkt mee te vallen in ieder geval. Hij staat alweer de centrale verdediger van Twente. 1-1 hier dus. Bijna 50 minuten gespeeld. Heel spannend. Formule 1, Ronald. Ja, ik heb ze wel spannender gezien hoor, de Grand Prix. Ja, hoewel het 3 weken geleden in Miami er eigenlijk ook niet zo heel erg boeiend was. Behalve dan dat Verstappen daar een masterclass gaf in banden fluisteren. Ja, nu leidt hij de race en heeft hij een royale voorsprong opgebouwd van al 10 seconden naar Alonso. En als je dan weer een 16 seconden naar Ocon bij optelt, is dat al bijna een halve minuut richting de nummer 3. Maar hij komt nu ook aan de staart van de achterblijvers. In dit geval Guangyu Zhou. En nu meldt hij over de boordradio. Ja, is dit misschien niet goed moment, team, voordat ik heel veel seconden ga verspelen om binnen te gaan komen, om mijn mediums te gaan wisselen voor de harde compound? Dat is even de vraag die er bij het team van Verstappen nu boven hangt. Want die Verstappen die hier dus 2 jaar geleden voor het eerst Grand Prix won, maar eigenlijk verder nooit zo succesvol was. Maar goed, dat geldt ook voor de inwoner hier, Charles Leclerc, op de 6e plek. De top 12 nog altijd onveranderd met Nick de Vries op de 12e plek. Nog even wat wisselende weerberichten. Bij het team van Ferrari denken ze dat over een minuut of 40 mogelijk zou kunnen gaan regenen. Bij McLaren hebben ze dan weer een hele andere pelleboer in dienst, want die zegt ja, ronde 35... Nou, dan zou het over 5 ronden gaan regelen. Dus dan moeten we maar even afwachten. Voorlopig is dus de vraag wanneer gaat Verstappen binnenkomen om zijn enige pitstop van vandaag te gaan maken. Hij heeft de race onder controle. Maar een controle, dat is in Monaco maar heel flink te doen. Suze? Ja, wedstrijd helemaal omgedraaid. In ieder geval de stand 2-1. Doelpunt van Plekezuelo. Kopsterk, dat is hier. En hij maakt het ook goed af. Voorzet van Czerny. En daar is dus ineens de 2-1. En Ajax heeft echt een heel groot probleem nu. Nou, Andy, hoe reageren ze? Nou, echt gejuich in het stadion. En ik zie onder mij de man die zo boos was. Ja, 2-1 staat er nu ook op het scorebord. En de man die zo boos was in de eerste helft over het spel van PSV. Die zit glimlachend achterover. Hans van Breukelen op 1,5-2 meter van mij vandaan. En die vindt het allemaal prachtig. Want zijn PSV gaat dan naar de Champions League. En dit kan nog heel veel grotere gevolgen hebben voor Ajax. Want als AZ wint van PSV, dan gaat AZ de Europa League in. En dan gaat Ajax naar de Conference League. Het zal toch niet gebeuren, zou je bijna zeggen. Er wordt heel groot op de schermen gezegd, geen voorwerpen gooien. Laten we het hopen. 0-0 nog bij AZ-PSV. Feyenoord-Vitesse, Chris. Ja, men staat hier dan wel achter met Feyenoord 0-1. Maar gejuich op de tribunes hier ook. Want ook heel veel langs de lijnluisteraars, denk ik, onder meer in Fakkie S. Want ja, Ajax op achterstand is kennelijk in Rotterdam altijd goed nieuws. Terwijl de thuisploeg nu een vrije trap krijgt. Maar die wordt hoog over, echt een afzwaaier in die grote netten geschoten achter de doelen. Maar de Kuip is toch weer korenslag geworden. Want men begint weer te zingen, terwijl Feyenoord gewoon achterstaat. En bij Nico, er is weer gescoord. Ja, een doelpunt en wel van Excelsior. Toch nog een klein puntje om te juichen voor de fans uit Rotterdam. Die zijn meegekomen, want eindelijk weer is een uitdoelpunt. De laatste keer dat gebeurde was nog voor het WK-voetbal in heel 2023. Niet één doelpunt op vreemde bodem. Maar nu bij een 3-0 achterstand in en tegen Volendam is daar Lazaros Lamproe die de bal krijgt aan de linkerkant van het veld. En de bal in het dak van het doel schiet bij Volendam. 3-1 bij Volendam Excelsior door een goal van Lazaros Lamproe. Als het allemaal zo blijft als het nu is, dan is PSV tweede met 73 punten. Ajax nog steeds derde met 69 punten. En AZ vierde met 68 Die punten. Die moeten scoren om... AZ moet nu scoren om Ajax voorbij te gaan. Helder. Ja. Twente, Ajax, Suze. Tadic staat klaar om een vrije trap te nemen op meter of 25 van het doel. Is inmiddels genomen, daar is de kans. Maar daar kan Klaassen niet bij met zijn voet. Dat was echt een grote mogelijkheid voor hem. Hij zal wel een vervelend gevoel hebben aan die tegengoal net. Want hij maakte de overtreding waaruit Czerny dus de voorzet kon geven. De assist voor de goal. Die Plekezuelo wel ook volledig vrij weer mocht inkoppen. Het staat af en toe dus helemaal open bij Ajax achterin. Misschien nu ook weer. Nee, die wordt ook goed dichtgelopen door Hato. Dat gat waar Czerny al naar zat te kijken. Ajax is weer in het balbezit. Binnen 5 minuten dus 2 goals voor Twente. En dus ook de voorsprong hier voor de thuisploeg. Maar bij Edwin is er ook alweer gescoord. Ja, en wat voor doelpunt. Het is een doelpunt die gevierd wordt in Utrecht. De Griekse vlaggen wapperen. Want het is het doelpunt van de man die aan kop gaat op de topscorerslijst. Doevikas. Hij is het die Utrecht weer op voorsprong zet. Juist op het moment dat je denkt, nou, Emme heeft goed aansluiting gevonden. Het kan nog spannend gaan worden, is het de Griek. En uitgerekend hij, we zien ook op de scoreborden dat de sponsor een Griek specialiteitenrestaurant is. Nou ja, zijn specialiteit is scoren en dat heeft hij opnieuw gedaan. Zijn score staat inmiddels op 19 en die topscorerstitel die heeft hij dus voor het grijpen. Ja, want daar staat er nu 2 voor op Simons van PSV en 3 op Van Hooijdonk van Heerenveen. AZ, PSV en die... Spannend, spannend. En je merkt ook aan de spelers dat ze voelen van AZ dat er wat in zit voor AZ. Dat die Europa League wenkt. Die Europa League zegt bijna van kom maar jongens. Als ze scoren dan zie ik het heel gelukkig voor ze in. Bijna de bal bij Pavlidis, maar de bal gaat langs Pavlidis. Wordt door Jordan Theze, inderdaad Jordan Theze, teruggespeeld op zijn keeper. Maar PSV is geen schim meer van het team dat het af en toe was. Nu een overtreding. Nee, geen overtreding. Spel gaat verder met Luc de Jong, die speelt de bal naar Til. Til kijkt, maar Til speelt heel matig. Raakt de bal heel makkelijk kwijt. En dan kan Jordi Klaassen, die last van zijn hoofd had, kan de bal spelen op Pavlidis. Pavlidis kijkt om zich heen. Wie krijgt de bal? Niemand, want de bal wordt onderschept door Van Aanholt. En dan weer balbezit voor Simons. Zo! Zo. Dat is een overtreding van Jordi Klaassen. En Simons zegt, kom maar, ik wil wel een beetje op de vuist gaan. Zou ik niet doen. Heeft zo weinig nut in een voetbalwedstrijd. Dan moet je een andere sport nemen. De gele kaart is terecht voor Jordi Klaassen. Want dat was een keiharde overtreding op Xavi Simons. Hij is wel mooi, omdat hij doet uiteindelijk niet heel erg pijn. Dus kan, wat mij betreft. Lekker, echt. Ja, maar Nou, het is maar goed dat hij het niet bij ons doet, Hugo. Want wij zouden alles hebben afgebroken en een week of 20 in het ziekenhuis hebben gelegen. Het is vrije trap voor PSV in dit zonnetje waar het publiek echt erachter is gaan staan. Ik zeg al, het is een hele matige wedstrijd. Maar het is door de dingen die gebeuren bij Twente Ajax is dit opeens een hele leuke wedstrijd geworden. Omdat hij zo enorm spannend is. Voor PSV staat er niets meer op het spel. En ik heb zitten denken, wat zou je als PSV willen met het oog op de competitie van volgend jaar? Liever dat Ajax of dat AZ in de Champions League gaat uitkomen? Ik heb geen idee wat ik zou kiezen. Nu van Brederode, die de bal even kwijt raakt, maar wel een vrije trap meekrijgt. We hebben nog te spelen. Lang. Want we zitten pas in de 58ste minuut van de tweede helft. 13e minuut dus tweede helft. En het staat 0-0. En er is een doelpunt bij Jan Vincent. Bij Groningen tegen Sparta wordt het 0-2 door Koki Saito. Hij is naar rust in de ploeg gekomen bij de ploeg van de trainer Mauri Stijn. En ja, het was kans op kans dat Sparta creëerde. Lauritsen, Namli op de lat en ook een kopbal van Verschuren. Die werden allemaal nog gepakt door de Boer. Maar op Koki Saito zijn schot, daar heeft de Boer geen antwoord op. Na een klein uur spelen heeft Sparta de buit hier wel zo'n beetje binnen. 2-0 tegen Groningen. Ajax heeft om tweede te worden 3 doelpunten nodig. 2 van zichzelf. En ook nog één van AZ, Suze. Ja, ik zie het nog niet gebeuren, 2 van zichzelf. Misschien dan nu wel. Bergwijn heeft de bal net buiten de 16, maar hij draait zichzelf niet vast. Hij gaat er nog net langs, maar wint het sprintduel vervolgens niet. En dan kan Twente gaan uitverdedigen via Terouki. Het speelt hem eventjes terug. Terug en dan de lange bal richting niemand. Cerny die staat eventjes te wachten. Dus kan Ajax overnemen weer. Hato mag ver komen, maar die bal is weer niet goed. Ja, de simpele passes bij Ajax gaan te veel mis. Dat zal trainer John Heitinga toch wel zorgen baren. Als je nog minimaal 2 keer moet gaan scoren inderdaad. Unnerstal kan die bal gemakkelijk oppakken. Ja, die 2-1 voorsprong hier. Die werd echt groot en uitbundig gevierd. En dat is dan toch wel opvallend als je zegt... Ja, er is eigenlijk niet zo heel veel meer te winnen voor Twente vandaag. Nou, mooi wel. De eer tegen Ajax. En die telt hier toch wel enorm. En in de eerste helft toen Tadić scoorde, die juichte niet. Dat zei ik al. Ik dacht, misschien schaamt hij zich. Maar nee, het blijkt dat hij dat niet doet. Omdat hij hier natuurlijk een verleden heeft bij FC Twente. Speelde hier tussen 2012 en 2014. En juicht dus principieel niet voor zijn goal. Vrije trap is voor Twente. 2-1 hier dus nog steeds bijna een uur gespeeld. Ajax moet wat gaan creëren. Edwin. Emmen doet weer wat terug. Dit keer in de persoon van Mark Diemers. Een van die vaste waardes die ook vandaag mocht starten. Hij kopt Emmen weer op gelijke hoogte. 2-2 de stand in de Galgenwaard. Waar het publiek nog altijd viert. Natuurlijk dat Duvikas de topscorerslijst aanvoert. Maar waar dat kleine vak dat gevuld is met Emmen supporters nu ook aan het rossen is. Want de stand inmiddels 2-2. Utrecht-Emmen dus 2-2. Dan gaan we naar Heerenveen. Go Ahead. Ja, Heerenveen in een zetel eigenlijk, hè Mark, voor die achterplaats. Ja, zeker door die tussenstand bij RKC. Ja. En nu een hele mooie vrije trap. En die gaat Van Hooijdonk natuurlijk nemen. Maar die schiet de bal in de muur. Er was een duwfout aan vooraf gegaan. Recht voor het doel die vrije trap op 20 meter. In de rug van Sarawi. En Van Hooijdonk mag deze vrije trap nemen van Haaien. Maar schiet hem in de muur. Ja, hij heeft er dan nog 3 nodig om naast Doefikas te komen. Dat lijkt me wat te veel gevraagd voor de spits van Heerenveen. We zijn een uur onderweg. 1-0 de voorsprong. Mooie kopgoal van Ottelen. Maar eerst Nadien. Waar het feestje voor Cambuur compleet aan het worden is. Want het is in het begin van de tweede helft op een 3-0 voorsprong gekomen. Doelpunt Navarone voor. Kapt zijn directe tegenstander uit in de verre hoek. Etienne Fasen geslagen op de grond. En de playoffdroom van RKC Waalwijk lijkt uiteen te spatten. AZ moet scoren om een leukere league te versieren voor volgend jaar, Andy. Ja, en ze zijn echt op zoek hoor. Nu zoeken we... Oh, slechte bal van Sugawara. En dan kan er overgenomen worden door PSV. Maar slechte bal van Simons. Tot ergernis van alles en iedereen van PSV. Want daar zijn er ook heel wat van aanwezig hier in het stadion. Klaasie heeft de bal. En ik zie wat mensen warm lopen. Waaronder bij AZ wat spitsen. Want die hebben ze ook nog op de bank zitten. Niet te vergeten, Youssouf Barassi. Dat is een hele aardige spits. En... Zinho van Heusden kan aardig voetballen. Allemaal jongens die het goed kunnen. Dani de Wit zit ook weer op de bank. Die zal ook zomaar ingebracht kunnen worden. Want AZ wil dat doelpunt maken. Nu weer in aanval. Met bal bij Pavlidis. Pavlidis, nee! De redding is daar van Walter Benitez. Niet goed ingeschoten, dat moet ik er ook bij zeggen met links. Nadat Reinders die bal zo goed meegaf aan Pavlidis. En Pavlidis eigenlijk die bal voor zijn linker had om zijn 13e doelpunt te maken in deze competitie. Deze had er wel in gemogen hoor. En dan was Ajax gezien. Vooralsnog natuurlijk, want we zitten pas in de 62e minuut. Benitez schiet de bal uit. Overigens zojuist een enorme uitbrander van Danny Makkely richting Luc de Jong. Die heel onsportief bezig was. En daarvoor terecht een uitbrander kreeg van de scheidsrechter. Hij schoot de bal weer. Of haalde de bal eigenlijk niet op. En allemaal van dat soort dingen. Je weet wel dat wat kinderen op de voetbalvelden dan gaan nadoen. Balbezit voor Teese. Achterin speelt de bal in de benen van Karlsson. Maar de bal gaat over de zijlijn. Nee, het is niet goed. Het is niet best. Maar het is wel heel spannend. 0-0 AZ PSV. Wat gebeurt er ondertussen in Monaco? Ronald. Nou ja, Sergio Perez, die nog een beetje een reputatie had opgebouwd als straatracer. Die gaat niet zo lekker vandaag in Monaco. De race die vorig jaar nog op zijn naam schreef. Want hij had een paar incidenten. Eerst met Lance Stroll uitkomen van de tunnel. Dacht hij op een manier in te kunnen halen wat helemaal niet kon. Gaf daarna wel weer de plek terug. Dat deed hij verstandig. En daarna had hij volgens weer een touché met iemand anders. Een schade opgelopen. En dus heeft de Mexicaan alweer een pitstop moeten maken. En begon nu op die troosteloze 19e plek rond. Ja, dat is ver verwijderd van de top 10 waar je punten kan halen. Dus die gaat zo meteen, als er niks geks gebeurt, zijn achterstand op Verstappen heel erg groot te zien worden na deze grote prijs van Monaco. Hoe gaat het dan met de Nederlander zelf? Ja, die zat dus even vast in het verkeer. Maar goed, dat overkwam natuurlijk de man die achter hem zit, Fernando Alonso ook. En zo is de voorsprong weer gegroeid naar een seconde of 8 in het voordeel van de Nederlander. Gestart dus op een zachtere compound dan Alonso. Maar zal moeten kijken of die voorsprong weer wat groter kan maken. En voor de rest is er vooraan niet zo heel veel veranderd. Er zijn er 3 binnen geweest voor een pitstop. Maar vooral op de top 3 nog steeds Verstappen, Alonso en nu Leclerc dan. Fortuna NEC nog steeds op weg naar die 4-4 of 5-5. Rob, kom er maar in. Nou, alles start met de eerste goal. Ja. Die is gevallen voor NEC. Dat feest viert met het uitvak. Het is een penalty. Eerst leek de arbiter Paul van Boekel een vrije trap te geven. Randje strafschopgebied. Uiteindelijk kwam de VAR ertussen en ging de bal op de stip. En Di Mata, de topscorer, maakt zijn 10e van het seizoen. Stond amper 5 minuten binnen de lijn. Hij kwam als invaller voor Pedro Marquez. En plaatste de bal rechts in de benedenhoek. Pandoer, de doelman van Fortuna, duikt de andere kant op. En dus leiden de Nijmegers in Sittard. En dat is gezien het spelbeeld de tweede helft meer dan terecht. 0-1 in minuut 66. Ah, magistrale goal van Xavi Simons. En ik zou in Utrecht maar niet zo zeker zijn dat die topscorers titel voor Doevikas is. Want dit is zijn 18e. Doevikas op 19. Maar de goal is echt geweldig. Af en toe is hij irritant. Maar wat kan die kleine man ongelooflijk knap voetballen. En mooie goals maken. Dit is er weer zo een. Hij wordt gelanceerd. Bijna van eigen helft. Krijgt de bal dan mee. Hij komt van eigen helft. En dan krijgt hij de bal voor zijn voeten. Gaat langs Sugawara. En weet de bal dan vallend in te schieten. Oh. Echt een geweldige goal. Dit is zo knap. Ook de aanval daar voorafgaand. Maar deze goal is echt geweldig. Terwijl die zo gehinderd wordt. Dan in de goal weten te schieten. Achter Matthew Ryan. En zo leidt PSV met 1-0. Nog 25 minuten. Misschien wel genieten van een hele leuke spannende wedstrijd tussen PSV en AZ. Overigens Simons nu naar de zijkant. Komt in de armen van Fabio Silva onder andere. En wordt daarmee gefeliciteerd. En nu komt PSV heel langzaam naar eigen helft terug. Omdat de aftrap nog genomen moet worden. 1-0 PSV leidt tegen AZ. Edwin, wat is er bij jou? Een rode kaart bij FC Utrecht voor Mike van der Hoorn. Van der Hoorn die heel lelijk op een enkel ging staan van een tegenstander. Niet met de intentie de bal te spelen. Het was een lelijke overtreding en de scheidsrechter was resoluut. Een direct rode kaart voor Mike van der Hoorn. Utrecht moet dus door met 10 man. Twente Ajax, Suze. 65 minuten zijn we hier onderweg. Ajax dus op achterstand. 2-1. Probeert ook wel de aanval te zoeken. Bergwijn nu via hem. Krijgt hem niet terug. Wordt een goede actie nu van Timber. Die ook het balletje ook weer doorspeelt. En dan vervolgens is er niet de kans. En in de tweede instantie wel. Maar er is Klaassen die die bal veel te zwak inschiet. Dat is wel een beetje het verhaal van de tweede helft. Zwakke schoten. Bergwijn ook al 2 keer kon hij vrij aanleggen. Maar elke keer te zacht, te zwak. En dus kan Unnerstal iedere keer redding brengen. Het spel ligt eventjes stil. Wegens een blessuregeval bij Twente. Gijs Smal die ligt op de grond. Als Ajax dus het spel hier moet gaan maken. Bijna 66 minuten. 2-1 voor Twente. PSV helpt Ajax een handje, Andy. Ja, dat had je toch ook niet verwacht. Maar alles of niets, olé olé. En dat gaan we zo dadelijk krijgen. Want Lachto gaat komen bij AZ en Michailovic gaat komen. Dat zijn twee aanvallend ingestelde spelers. Terwijl er een bal nu tergend langzaam voor het doel van keeper Ryan rolt. Maar niemand van PSV is in de buurt om daar iets mee te doen. Nu mag hele zwakke kopbal van Brandwaite. Bal gaat over de zijlijn. En dan gaan we de wissels krijgen van Brederode. Matig weer. Jongen is erg jong, moet nog heel veel leren. Maar of hij het echt gaat krijgen, dat moet nog blijken. En eruit gaat ook Sven Meijnans. En hij wordt dus vervangen door Michailovic. En Lachdo gaat er ook in komen. Nou, dit is dus nu al een slotoffensief. Laten we het zomaar zeggen. Het staat 1-0 voor PSV. Dat mogen duidelijk zijn en dat is belangrijk. Maar AZ gaat alles op de aanval zetten. Max, heer en meester in Monaco. Ronald. Vooralsnog wel, ja. En het blijft toch wel een fenomeen. Hè? Want vooraf zijn er allerlei voorspellingen. Hoe lang je dan met zo'n band kan doen. Nou, de medium compound, dat is in ieder geval dan zachter dan waar Alonso mee gestart was. Daar gokt is op van nou ergens in ronde 30. Maximaal ronde 38. Dan zou je er wel binnen moeten komen om hem te wisselen. Nou, Verstappen zit inmiddels in ronde 43 over de helft van de race. En hij produceert nog altijd dezelfde rondetijden als Fernando Alonso op de harde compound. Dus vooralsnog geen vuiltje aan de lucht. Kijken wanneer hij zijn stop gaat maken. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de Spanjaard. De enige die hem nog kan bedreigen voor de zege. Alonso won 2 maal in Monaco. Verstappen deed dat dus 1 maal. Recordhouder nog altijd Ayrton Senna. Die op de kop af 38 jaar geleden hier zijn 6e overwinning boekte in de straten van Monaco. Dat is nog altijd dus een record. De heer Graham Hill en Michael Schumacher wonnen hem 5 keer. Prost 4 maal. En dan hebben we een aantal coureurs die dat 3 maal deden. Ronde Lewis Hamilton, Rosberg, Stewart en dan ook nog maar de Sterling Moss. Verstappen op 1, maar op weg naar nummer 2. Ronde 44 van 78. Nu is dan met Nick de Vries. En nog altijd op de 12e plek. Op eerbiedwaardige afstand van Piastri. Meer zit er voor de Vries op dit moment niet in. Het is bijna 4 uur. We gaan nog even naar Enschede. Naar Twente Ajax. Suze. 2-1 hier nog steeds. Unnerstal heeft de bal nadat Ajax probeerde gevaarlijk te worden via een vrije trap van Tadić. Maar die bal die viel op niemands hoofd van Ajax. En dus kon Unnerstal nu de uittrap gaan nemen. Komt ver, zoekt Ugalde op die daar weer slimmer staat dan zijn tegenstander. Maar vervolgens wel de bal weer verliest aan Ajax. Die daar ook weer niet echt iets mee kan. Ugalde krijgt hem dan weer terug. Maar kan daar geen gevaarlijk moment van maken. Wordt weer voor een vrije trap gefloten. Het spel ligt steeds vaker stil hier. Een beetje vervelende overtredingen aan beide kanten. Net ook geel voor Sadilek na een overtreding op Wijndal. Nu ligt Bergwijn op de grond. Ik hoop dat we zo gewoon weer gaan voetballen. 2-1 hier dus, 69e minuut. PSV op weg naar plek 2, Ajax naar 3 en AZ naar 4. Tot zo. Op 4 uur. NPO Radio 1. Henry Schut en Hugo Borst. De ontknopingen van de wedstrijden komen er zo aan. We gaan nu naar Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een zalencentrum in Rijswijk zijn vanmiddag feestgangers met elkaar op de vuist gegaan. Volgens de politie was er een feest van Eritreërs ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag. Bij de vechtpartij in Rijswijk werd ook gestoken. Meerdere mensen raakten gewond. De ME sloot het zalencentrum af, maar het is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Onder Eritreërs in Nederland zijn er langer spanningen. Asielzoekers zouden elkaar onder druk zetten om geld te geven aan het Eritreese regime. Vanwege de spanningen werd vorig jaar zomer een Eritrees feest in datzelfde zalencentrum in Rijswijk door de rechter verboden. In Turkije gaan rond deze tijd de stembureaus dicht. Ruim 60 miljoen mensen konden hun stem uitbrengen op de nieuwe president. De strijd ging tussen zittend president Erdogan en oppositieleider Kılıçdaroğlu. Beide kandidaten haalden in de eerste stemronde 2 weken geleden geen absolute meerderheid. Aan het begin van de avond worden de eerste uitslagen in Turkije verwacht. Een klimaatactivist die gisteren werd opgepakt bij de protesten op de A12 bij Den Haag wordt dinsdag voorgeleid bij de rechtercommissaris. Volgens het Openbaar Ministerie zit hij vast omdat hij een agent beet. Bij de blokkade van de A12 werden ruim 1500 mensen aangehouden. Het OM moet in zo'n 50 gevallen besluiten over vervolging. Vrijwel alle arrestanten waren na korte tijd weer vrij en de politiebonden zijn er niet over te spreken. Volgens vakbond ACP is het slecht voor de motivatie van politiemensen. Onbekenden hebben geprobeerd een kerk in Oost-Soeburg in Zeeland te beroven. Dat lukte niet. De kluis lieten ze buiten achter. Door de rommel van de inbraak was de Pinksterdienst noodgedwongen buiten. Of er nog geld in de kluis zit, is niet bekend. Door de inbraak gaat de brandkast niet meer open. En er is een doelpunt. Bij Dien, kom erin. 4-0 voor Cambuur, RKC Waalwijk. Wat ben je allemaal aan het doen, zeg. Invallen Milan Smit maakt de nachtmerrie van de Waalwijkers nog maar eens wat groter. En schuift 1-1 de bal achter Etienne Fase. En het Friese feestje wordt groter en groter. Heb ik het weer nog? Zonnig, het blijft droog. Op de Wadden is het 15 graden, in het binnenland plaatselijk 24. Morgen ook veel zon, wel wat wolkenvelden. En dan wordt het 13 tot 19 graden. We beginnen met de Formule 1 race in Monaco. Ronald. Max Verstappen, 9,1 seconden voor Fernando Alonso. Ronde 46, het draait hier allemaal aan discipline. Proberen net niet die 100% aan te tikken. 99%, daar moet je op blijven rijden. En dan kun je hier de zegen pakken. Verstappen ligt op koers. De snelle ronde langs de velden. De strijd om de tweede en derde plaats. AZ, PSV en die. Ja, ik weet niet of Verstappen zijn autoradio aan heeft. Dan weet hij dat het ietsje minder spannend aan het worden is. Maar toch, het kan nog alle kanten op hoor. 1-0, PSV leidt tegen AZ. Twente, Ajax, Suze. Ja, hier nog steeds 2-1 en er wordt druk gewisseld. Van Wolfswinkel komt erin bij Twente. En Luca bij Ajax en Berghuis ook. Die willen natuurlijk wat proberen. Het lijkt erop dat PSV tweede wordt. Ajax derde en AZ vierde. En Heerenveen gaat achtste worden, Mark. Als ze die 1-0 voorsprong weten vast te houden in de resterende 18 minuten wel. Ja, het had 2-0 kunnen zijn van Hooijdonk. 1-1 met de lange, chipte de bal tegen de borst van de keeper op. Na een hele fijne steekpaas van Olsson. Dat blijft dus 1-0 bij Heerenveen Go Ahead met nog 18 minuten. Ja, tenzij Go Ahead nog langs zij komt en zelfs die wedstrijd wint, dan draait alles weer om. Want aan RKC gaat het niet meer liggen, Dien, bij Cambuur. Nou, dat kun je wel stellen inderdaad. Want de vraag die opreist is, wil RKC voor überhaupt de play-offs in? Dat vragen ze zichzelf ook af. Want na 69 minuten staan ze met 4-0 achter tegen het gedegradeerde Cambuur. Feyenoord zit geestelijk nog op Ibiza tegen Vitesse. Chris. Ja, en alles is weer bij het oude, want ook de onrust, maar onrust niet. Het ongeduld is terug in de Kuip, want dat wil maar niet lukken. Nog steeds op achterstand en Kjell Scherpen, de man in vorm. De keeper van Vitesse, uitstekende reddingen. En Feyenoord moet wat gaan doen. Het staat nog steeds achter, 1-0 voor Vitesse. Groningen, Sparta, Jan Vincent. 0-2 is de tussenstand en met die tussenstand ook in Leeuwarden. Dan gaat Groningen als laatste eindigen in de Eredivisie. Ja. Hoe is het toch mogelijk? Ja, zo gaat het toch gebeuren. Er gebeurt van alles bij Utrecht Emmen vanmiddag. Edwin. Ja, het wordt onvriendelijk. We hadden al de rode kaart van Mike van der Hoorn bij FC Utrecht. Schoppen, dat is wat hij deed. En daarom moest hij van het veld. Heilen van de FC Emmen, die deed daar wat tegenover. Die zette een sliding in en raakte zijn tegenstander heel erg lelijk. Maar kwam er vanaf met geel. En zo is het dus onvriendelijk. En zijn de ploegen nog in evenwicht. 2-2 de stand. Ja, en er gebeurt niet zoveel bij Fortuna NEC. Rob. Nee, het is teleurstellend. Het is alleen Di Mata die wist te scoren vanaf de penalty-stip. De invaller aan de kant van NEC met zijn 10e doelpunt. En verder is het zo ontspannen hier dat zelfs de normaliter toch temperamentvolle trainer Julio Velasquez zeer rustig en gelaten langs de lijn staat. Jan Vincent met een doelpunt. Sparta doet er nog een schepje bovenop. Arno Verschuren maakt er 0-3 van bij Groningen tegen Sparta. Sparta met een heel goed gevoel richting de play-offs tegen Utrecht. Volendam Excelsior, Nico. Daar leek Volendam op weg naar een ruime overwinning. Maar het wordt zowaar nog spannend in de slotfase. Want het wordt 3-2. Agraviot is een van de vele invallers bij Excelsior. Punt het eerst tegen de paal. De rebound is wel raak. En nog 13 minuten. 3-2 bij Volendam Excelsior. PSV lijkt het allemaal op eigen kracht te gaan doen. En dan kan Simons misschien er nog eentje bij prikken, Andy. Ja, dan staat hij gelijk, hè, met die Doufikas. Ja. En dat zou knap zijn, want het is de echte spits, Doufikas. En de man die ook nog 8 assists heeft gegeven tot nu toe. Xavi Simons, moeten we zeggen. Ja, het is de wissels nu weer aan de kant. Suze, wat heb jij? Oh, wat een doelpunt van Czerny, zeg. Afstandsschot met het linkerbeen wat in de kruising vliegt. Geweldig doelpunt. Verprutst eerst een kans en vervolgens maakt hij hem dan zo. Die was ook veel mooier. 3-1 hier. Ajax is geslagen. En die... Ja, twee wissels aan de kant van AZ. Dani de Wit is gekomen, Richard Libazour is gekomen. Eruit, eens even kijken, Pavlidis en Beukema, als ik het juist zie. Inderdaad, Beukema gaat nu ook langs de kant. Het kan natuurlijk nog, hè? Laten we dat even wel stellen. Want het is nog een kwartier te gaan bij AZ tegen PSV. En wat kan er dan nog? Dat de spanning terugkomt. Als AZ snel scoort, dan kijk, Ajax lijkt me bij die 3-1 achterstand redelijk gezien. Maar als PSV hier zou verliezen van AZ, ja, dan is AZ Europa League. Er wordt weer gejuicht, uiteraard, omdat Ajax met 3-1 achter staat. En die andere Noord-Hollandse club, AZ, ziet liever dat Ajax lekker Conference League ingaat. En zij Europa League. 3-1 daar dus bij Ajax. En ik kijk naar een shot van de hoge heren van het dorp van PSV. Die zitten onberoerd aan de zijkant te kijken naar het publiek. De AZ'ers roepen alles of niets. Olé, olé. De inworp is voor PSV. PSV staat voor alle duidelijkheid nog met 1-0 voor. Alles is er nu zo'n beetje gewisseld met het oog op aanvallen voor AZ. En dat betekent dat er ruimte gaat komen achterin. Balbezit voor Sugawara voor AZ. Kijkt op de middenlijn naar de linkerkant. Speelt de bal naar Dani de Witte. Hier wordt even vastgehouden. Daar moet je voor fluiten. Doet hij ook. En dat is een plekje. Nou, met een man met een aardig schot in de benen. À la Carlsen of Reinders. Dat zijn twee uitstekende mensen met een goed schot in de benen. Die willen daar graag gebruik van maken. De man die hem het eerst pakt, die bal, dat is Carlsen. En die heeft al gezegd, ik neem hem wel. Dus loopt de rest zo'n beetje weg. Alhoewel, ik zie Klaas hier nog bij in de buurt staan. Maar dit moet Carlsen doen. Die moet Benitez gaan verslaan. En dan krijgen we een enorm spannende 12, 13, 14 minuten van deze wedstrijd. AZ 0, PSV 1. 78ste minuut. Vrije trap voor AZ. Een metertje of schat 6-27 van het doel van Benitez. De aanloop is daar voor Carlsen. Verder niemand in de buurt. Wel een muurligger zie ik daar. Dan is de aanloop daar. En daar is de vrije trap. Die gaat over de muur. Oeh, het scheelt het heel weinig. Hij raakt het net achter de lat, zeg maar. Raakt hij dus net iets te hoog. En daar waar Carlsen ook al Benitez op zijn weg vond een paar minuten geleden, is het nog altijd 0 voor AZ. 1 voor PSV. Suze. Ajax is gevaarlijk, maar weet niet te scoren. 3-1 dus nog steeds. Berghuis, grote kans net, ging voorlangs. En ook hij dus niet succesvol tegen zijn oude club. En het feest wordt hier natuurlijk gevierd in het stadion. Als je met 3-1 voorstaat tegen Ajax, dan is dat logisch. Aan de andere kant zie je vooral hele bedrukte gezichten natuurlijk in het uitvak. En ook het bestuur wordt af en toe in beeld genomen van Ajax. Maar bij Mark is er alweer gescoord. De tweede voor Heerenveen en dan lijkt het strijd om plek 8 beslecht. Jay Nunnally komt hard raak op een mooie voorzet van de linkerkant van Sarawi. Het is 2-0 voor Heerenveen met nog 10 minuten te gaan tegen Go Ahead. Jan Vincent. 0-4 bij Groningen-Sparta, want ook Tobias Lauritsen maakt zijn doelpunt. Hij maakt zijn 12e van het seizoen. Daarmee is hij clubtopscorer van Sparta. En het wordt erger en erger voor de FC Groningen. Dus 0-4. En zo zijn de meeste beslissingen eigenlijk wel gevallen. En is het spannend bij jou? En die AZ kan er nog wat aan doen? Ja. Maar tijd begint natuurlijk tegen AZ te spreken. Want we zitten na precies 80 minuten in de wedstrijd AZ-PSV op 0-1. En ach, ja, ik vind dit een beetje flauw hoor, wat PSV doet. Zo ontzettend veel tijd rekken. En nu gaat Van Aanholt weer zitten op de grond. En we hebben Luc de Jong gezien met wat onsportieve acties. Nou, zo gaat het nog wel heel lang duren. Ik hoop dat Makkely er erg veel tijd bij trekt. Edwin, wat heb jij voor moois? Nick Viergever zet Utrecht weer op voorsprong. De aanvoerder die een corner uitstekend inkopt. Iedereen let natuurlijk op Duvikas. Maar het is de aanvoerder die het uitstekend doet. En die FC Utrecht dus weer op voorsprong zet. Het is bij Vlagen grimmig op het veld. Met dus die rode kaart ook voor Mike van der Hoorn. Maar ook met 10 man lukt het FC Utrecht de voorsprong te pakken. En dus staat het in de Galgenwaard 3-2. Ronald, waar zit bij jou bij de Formule 1 de spanning? Nou, die komt van boven in dit geval. Want het is gaan regenen. Eerst rapporteerde Russell al wat lichte spatjes in bocht 3. En nu is het op mindere plekken langzamerhand wat natter aan het worden. Ja, en nu staan de jongens die nog niet binnen zijn geweest. En daar hoort natuurlijk Max Verstappen ook bij voor een lastige keuze. Want wat ga je doen als je zo meteen je pitstop gaat maken? Naar welke band ga je? Normaal gesproken wordt het dan in zijn geval een medium compound, of een harde compound, of een softe compound. Of ga je naar de intermediate? Daar regent het eigenlijk niet hard genoeg voor. Ja, dit zijn tricky omstandigheden. En goed, de Nederlander is natuurlijk altijd wel op zijn best als het nat begint te worden. Het regent nog niet zo hard, maar er komen wel spatjes naar beneden. En je ziet ook spatjes op de camera, dus dat wordt nog heel listig. Best is eigenlijk maar gewoon voorlopig buiten blijven en het een beetje op je af laten komen. Nou, hij heeft een marge van 12 seconden naar Alonso en vervolgens een enorme straatlengte naar Russell. Dus hij kan daar wel mee spelen, maar je ziet ze nu langzamer rijden. Sommige bochten, het is glibberen, het is glijden. En Verstappen zit natuurlijk gewoon in verkeer, links en rechts bezig mensen in te halen. Hij heeft al 9 man zitten nog in dezelfde ronde, al een gondelading op een ronde gezet. Ja, dit wordt nog heel listig. De beslissingen lijken gevallen in de Eredivisie. PSV gaat tweede worden waarschijnlijk. Ajax derde en AZ vierde en Heerenveen achtste. Tenzij Andy AZ er nog 2 weet te maken. Ja, dat is het laatste echte mogelijkheid van spanning in deze competitieronde. Heerlijk, 2 competitierondes achter elkaar met alle wedstrijden op hetzelfde moment. Was het maar altijd zo. Maar goed, dat kan niet. De bal is bij Til gekomen voor PSV. Die brengt de bal voor het doel. Maar een goede pak van Matthew Ryan, de Australische keeper van AZ, die hem meteen meegeeft aan Reinders. Reinders, nou, nu moet het wat sneller. Voorin zie ik Dani de Wit. Die staat nu in de punt van de spits. Lachto staat even te wachten op de bal, maar krijgt hem toch nog. Olivier Boscagli is gekomen voor Van Aanholt in het team van PSV. Waar het toch geflikt gaat worden door Fred Rutte. Het is toch, hoe je het ook went of keert, na de ellende die er is geweest. Knap zoals Fred Rutte de boel heeft overgenomen. En toch op scherp heeft gezet. Moet niet mogen, maar toch. Hé, daar is Bazour weg in het strafschopgebied aan de linkerkant. Bazour met Veerman tegenover zich. Gaat er langs. Penalty. Penalty voor AZ. Penalty voor AZ. Gaan we het dan toch beleven en meemaken? Gaat het dan toch heel erg grappig, leuk en aangenaam worden? De laatste 10 minuten van deze wedstrijd. Minimaal penalty voor AZ. En, maar hij moet er nog even in, hè? Dat wel. Dat is de enige kleinigheid. Maar hij moet er nog in. De penalty die genomen gaat worden door Reinders, denk ik. Die loopt naar de bal toe, zegt tegen Dani de Wit. Ik ga hem wel nemen. En scheidsrechter Makkeli wordt nog eventjes op ingepraat. Wat nou, een dom hoor, die Veerman, joh. Dit is zo'n domme overtreding. Zo ongelooflijk dom. Kijk ook naar de plek, maar zo'n beetje op de achterlijn doet hij dat. En, oh nee, het is Carlsen. Uiteraard Carlsen die de bal te pakken heeft genomen en hem gaat nemen. Maar wat een moment is dit, zeg. Dit kan een penalty van een miljoentje of 10 worden als Carlsen deze penalty benut. Want Ajax is natuurlijk nu Europa League deelnemer. Maar dat kan zomaar Conference League zijn. Conference League waar AZ zo succesvol in was. En waar de Europa League Feyenoord zo succesvol in was. Carlsen neemt zijn aanloop. En de keeper Benitez op de lijn. Carlsen gaat hem met zijn rechterbeen nemen. Daar komt de aanloop. En hij scoort. En zo gaan we toch wel een leuke wedstrijd weer tegemoet, hoor. Benitez schiet de bal heel hard ver weg. Want ja, ze mochten snel de aftrap gaan nemen. Maar hoor eens het publiek. Hoor het publiek. En dit is heerlijk. Daarom is voetbal zo'n geweldige sport. Want het staat 1-1. En nu heeft AZ nog maar 1 doelpunt nodig. En reken maar dat er tijd wordt bijgetrokken, hoor. Door Danny Makkeli. Reken maar. En nu is de boot aan. Het is 1-1 geworden door de benutte penalty van die nummer 11. Jesper Carlsson, de Zweed. Zijn 9e doelpunt van dit seizoen. En het zegt genoeg dat PSV heel langzaam die aftrap heeft genomen. 1-1 bij AZ PSV. Suze, wat is er bij jou aan de hand? Nou, er wordt gecheckt voor een rode kaart. In zoverre dat Lindhout al naar het scherm is gelopen. Het gaat een tackle van Gijs Smal aan vooraf op Berghuis. En dan is de vraag of Berghuis daar expres zijn voeten nog eventjes in het been van Gijs Smal plant. Dat is de vraag die Allard Lindhout dus moet gaan beantwoorden hier. Stand is overigens nog 3-1. Ik zie heel veel Ajax-supporters natuurlijk met een schermpje in de weer. Die zitten natuurlijk ook het vervolg van die wedstrijd te volgen in Alkmaar. Ja, het ziet er echt wel akelig uit, hè, die overtreding van Berghuis. Ja, het lijkt expres, maar ja, ja, het is moeilijk, hoor. Ja, dat is het ook. En dat dus, moet Lindhout gaan doen. Die grijpt naar zijn zak. En ik zie dat hij een gele kaart in zijn hand heeft. Nou, daar komt Berghuis dus goed weg. Het publiek reageert daar natuurlijk zeer negatief op. Zou toch ook wel opvallend zijn voor Berghuis tegen zijn oude ploeg, die dan een rode kaart zou krijgen. Zover komt het dus niet. Het blijft bij geel voor Berghuis. En dus kunnen we weer gaan voetballen hier. 3-1 nog steeds. Hoe is met de regen bij de Formule 1, Ronald? Ja, die is serieus doorgebroken. En Fernando Alonso, die ging naar binnen. Swiste van de harde naar de medium compound. Zo even zijn tweede stop moeten maken, want hij naar de intermediates. Dat lijkt toch nu de goede keuze te zijn. Dat is een tussenband, zou je kunnen zeggen. Verstappen wachten zo lang mogelijk. Hij heeft zich wel voorzien van die band met die groene rand. De Intis, zoals ze in Vakjong begon heten. En eigenlijk nu het complete veld inmiddels naar die band aan het swissen. Maar de chaos regeert inmiddels. Ja, één man houdt dus in die chaos zijn hoofd koel. Dat is Max Verstappen, die nu een voorsprong heeft op Fernando Alonso van 18 seconden. Bam, in één keer. Dat is toch lekker. Esteban Ocon op de derde plek voor Lewis Hamilton. Die samen met Russell, die twee Mercedes, toch lekker naar voren zijn geslopen. Voor Leclerc, de Monegasco P6. Dan Gasly en Sainz en dan Tsunoda. Nick de Vries met die pitstop één plekje ingeleverd. Die ligt nu 13e achter Valtteri Bottas. Maar ja, nu is het echt serieus gaan regenen. Ja, het is weliswaar een graadje of 25. En je zou denken, lekker weer de zomer na het in Monaco. Niks minder waar. En met name nu in die hairpin. Voorheen de leus hairpin. Dan komt het echt serieus hard naar beneden. Dus ja, nu heb je inderdaad gewoon Intis nodig. Anders ben je gewoon een passagier in je eigen auto. Dan raakt het een beetje op die eerste zwemles. Zo rijden sommige auto's rond. Verstappen aan het zoeken op die, nog heel even in slow motion is dat, op die medium compound. Gelukkig voor hem zit er inmiddels Intis onder. Er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de A50 Arnhem-Oost, dan kom je tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik haal nog even, rij je op de A50 Arnhem-Oost, dan kom je tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg een spookrijder tegen. Volendam Excelsior, Nico. Het was 3-0, maar de Rotterdamse remontada is compleet. 3-3, baas gevloerd in de 16 meter door Oltsiek. Penalty voor Excelsior. Garcius ziet zijn inzet gestopt worden door Stankovic. Maar in de naastoot is daar Agrafiotis, die wel raak schiet. Nu is er nog een VAR-check aan de gang om te kijken of daar nog een overtreding is gemaakt. Maar voorlopig is het 3-3 bij Volendam tegen Excelsior. Maar de goal wordt afgekeurd. Het doet het afgekeurd. Het blijft dus 3-2 voor Volendam. Nou, Jan Vincent, jij wel een goal? Ja, 0-5. Deze penalty telt van Vito van Krooij. Ook hij maakt zijn 12e van het seizoen, net als Lauritsen. En wat een wilde voor Sparta. 0-5 op bezoek bij FC Groningen. Dat het volledig laat lopen in de tweede helft. 4 tegendoelpunten krijgt en er echt helemaal niks meer van maakt. En Sparta doet dat wel en staat er nu dus met 5-0 voor. We gaan de slotfase in Alkmaar. AZ, PSV, Andy. Xavier Simons ligt al een tijdje op de grond, geblesseerd. Ik ook een klein beetje tijdrekker te zijn. Maar als hij zo lang ligt, dan is er of iets aan de hand. En dan zou ik heel snel eens met een brancard gaan komen. Zodat hij op andere manier van het veld af kan. Maar hij ligt daar nog steeds op de grond. Ja, we gaan zeker 5, misschien wel 7 minuten erbij krijgen. En nu komt hij heel langzaam overeind. Xavi Simons, kan nog even duren. Suze, heb jij al de technische staf van Ajax gezien met oortjes in? Want het gaat om het andere veld nu, hè, eigenlijk voor ze. Ja, nou ja, die hebben natuurlijk daar ook wel hun mensen voor. Ik zie vooral heel veel bedrukte gezichten. Of ze oortjes in hadden, dat kon ik niet zien. Twente is weg aan de rechterkant. Czerny, hij wacht op versterking. Zet er niet heel veel haast achter. Gaat weer schieten. En daar is niet het doelpunt van Czerny. Die dacht wel, ik ga eventjes de herhaling van de 3-1 maken. Maar daar zit Roelie goed bij. Ajax die moet het nu gaan proberen. Ajax vol op het opportunisme natuurlijk. Alles of niks is nu weg via Alvarez. Ja, Alvarez. Je hoort het goed. Die is ook naar voren doorgeschoven. Moet daar natuurlijk voor wat stootkracht gaan zorgen. Maar die heb ik nog niet heel veel gezien in zijn aanvallende rol. Luca overigens ook niet. Behalve een bal in het zijnet van de Italiaanse invaller. Ajax dus alles of niets aan het spelen. En voor Twente is het een feestwedstrijd geworden. Moet het misschien wel concluderen. Wout Brama staat nog klaar om in te vallen. Hem wordt die invalbeurt gegund. De Twente-icoon dat deze week bekend maakte na de play-offs te stoppen. 36 is hij, maar hij krijgt nog wat minuten te maken hier. 1 minuut officiële speeltijd nog, 3-1. Hoe lang nog bij jou, Andy? 90 zitten erop en er komen 8 minuten bij. 8 minuten heeft AZ om... Oh jeetje, nee hè. Oh nee, er wordt nu van alles het veld opgegooid door PSV-fans. En als Makkeli dat ziet... Nou, gelukkig ziet hij het niet. En het zijn de fakkels die nu worden gebruikt door de zogenaamde PSV-fans. Er zijn wat dingen het veld op gegooid, maar geen glazen en geen fakkels voor ons nog. Nou, ik ga lekker naar het voetballen kijken, want het is zo spannend met Reinders die de bal naar de buitenkant geeft op Lachdo. Lachdo met de voorzet. Lachdo met de voorzet komt niet aan. En komt ook niet bij Dani de Wit. Maar, oh, hensbal van Xavi Simons. Overigens, hij lag daar minuten stil. En ik zat al te wachten op die trauma-helikopter. Maar die hoefde niet te komen, want Xavi Simons stond opeens weer. En die loopt nu als een hinde weer over het veld, alsof er niets aan de hand is. Was er ook niet. En dus is de bal nu voor AZ. Een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van PSV. Het staat 1-1. PSV of AZ heeft nog maar één doelpunt nodig om Ajax naar de Conference League te duwen. De vrije trap is voor Carlsen. Carlsen kijkt. Wie is er allemaal mee naar voren? Nou, iedereen zo'n beetje op Sukawara. Nou, oh, de slechte vrije trap. Och, och, och. Wat slecht, zeg. Die bal in één keer over de achterlijn. Veel te scherp en veel te hoog en veel te hard. Dan wordt hij gehaald door Dani de Wit. Ik denk dat we nu een gele kaart gaan krijgen voor Benitez. Want die pakt die bal maar weer eens op en legt hem dan ergens in het midden neer. En dan loopt hij heel langzaam naar achteren. Danny Makkely kijkt en Benitez heeft die bal nog steeds niet genomen. Kijkt even naar zijn schoenen en loopt nog een keer naar achteren. En dan gaat hij die doeltrap nemen. Ja, hij neemt hem. Is toch wel een halve minuut aan verstreken als El Ghazi de bal komt. Maar de bal wordt meteen weer door Kerkens opgepikt. Heel, heel spannend. Die laatste minuten van AZ tegen PSV. Gele kaart voor El Ghazi. Vrije trap. AZ. AZ 1-1 tegen PSV volgens mij. Straf voor bij Rob. Ja, in de allerlaatste minuut van de extra tijd is het 1-1 geworden. Toch nog wat te juichen in Sittard. Paul Gladon, die aan het begin van de wedstrijd de binnenkant van de paal raakte. Dat was een van de weinige hoogtepunten voor het publiek hier in Sittard. Maar nu kreeg ze een penalty na een VAR-ingrijpen van Roy. De rechtsback van NEC stond op de hak van Tsiofas, de Griekse verdediger die mee naar voren was gegaan. En stond met zijn schoen uit in zijn hand. Alleen arbiter Van Boekel had er de VAR voor nodig om te zien dat de penalty was. Die ligt tegen de touwen. Het is 1-1, twee penalties, Di Mata en Gladon. Bij Fortuna NEC, en dat scheelt NEC zomaar drie plaatsen op de ranglijst, deze ene goal. Het gaat om AZ-PSV, want PSV gaat tweede worden. Maar wie wordt er derde? Het is in handen van AZ, Andy. Ja, en Omar El Ghazi kreeg dus een gele kaart. Was zijn tweede. Gaat nu over de zijlijn naar de kleedkamer met rood. 10 PSV'ers tegen 11 AZ'ers. Ryan heeft een vrije trap genomen. Komt voor het doel. Wordt gekopt. Wordt opgevangen door Carlsen. Carlsen moet hem nu goed geven richting tweede paal. Komt hij? Oh, wat scheelt het? Wat scheelt het? De bal gaat er net over. Wordt hard op de grond getikt. Wat heet? Hij slaat ze wat de grond onder de bodem vandaan. Had ze die aankomst. Want hij kopte de bal. En die bal ging maar net langs de kruising. De voorzet van Carlsen. En dat scheelt echt heel weinig hoor. Hij werd flink gehinderd en ramt dan met zijn vuisten op de grond. Hatzidiakos. Ja, we zitten in de slotfase, maar nog zeker 6 minuten te gaan. Nog zeker. Want het heeft zo lang geduurd voordat El Ghazi naar de kant ging. Dat duurde zeker 1,5 minuut. En 3,5 minuut van de 8 minuten zijn er verstreken. De bal is op het hoofd gekomen van Michailovic. En gaat de bal naar voren. Maar wordt even opgevangen door PSV. Maar niet voor lang. Kerkes met een van zijn laatste acties in het shirt van AZ. Want iedereen gaat ervan uit dat hij weggaat. Is de bal terechtgekomen bij Sugawara. Het kan nog voor AZ. Voor PSV maakt het allemaal niet zo veel uit. Die worden sowieso tweede in deze competitie. Bal naar voren. Dani de Wit. Die wordt naar beneden getrokken. Daar gaat de VAR nog naar kijken. Maar het balbezit blijft voor Reinders. Reinders naar Kerkens. Kerkens naar Carlsen. Aan de linkerkant Carlsen. Kerkens wil buitenom. Komt de bal richting tweede paal. En dan wordt Dani de Wit goed tegengehouden. Goed geblokt. En gaat de bal over de achterlijn. Zal er zo dadelijk nog gekeken worden door de VAR. Maar de doeltrap is voor PSV. Het is glibberen en glijden geworden in Monaco, Ronald. Ja, dat mag je wel stellen. En Checo Perez had het heel lastig. Hij komt voor de vierde keer binnen. Haalt nu full west, volledige regenbanden. Maar nog altijd schuift hij links en rechts over de baan heen. De andere die dat ook gedaan heeft is Magnussen. Ook hij schoot rechtdoor. We zagen George Russell al eventjes in de problemen geraken. Nee, dit is allemaal heel erg listig. En Verstappen ziet zijn voorsprong langzaam maar zeker steeds iets kleiner worden. 16,3 heeft hij nog op Alonso in ronde 61 van de 78. AZ-PSV Andy. Slotfase, nog een minuutje of drie, schat ik zo in. Nou, meer. Nog 3 minuten officieel, zeg maar, van de 8 minuten. Maar ik zei het al, er is wat oponthoud geweest in de extra tijd. Balbezit voor AZ. Het is alleen nog maar balbezit voor AZ. Die met 11 tegen 10 spelen na de rode kaart voor El Ghazi. Balbezit voor Reinders. Die wordt gewoon helemaal vrijgelaten. Laat hem niet zo ver komen, want hij staat nu al zeg maar meter of 10 buiten het strafschopgebied. Maar speelt de bal dan terug op Sugawara. Sugawara naar Kerkes. Kerkes bal naar buiten. En dan moet de voorzet gaan komen vanaf die linkerkant. Gaat eerst naar Klaasie. Terug naar Kerkes. Kerkes met mooie bewegingen, maar daar heb je niks aan. Bal moet voor het doel. Bal gaat binnendoor naar Carlsen. Carlsen brengt de bal voor. En dan is het Benitez die de bal kan vangen. En niet een AZ'er die daar in de buurt is. Het was een te moeilijke bal voor AZ. En dan duurt dat Benitez de bal weer in het spel gaat brengen. Ik kijk even naar mijn klokje. Want ik heb dat natuurlijk mee laten lopen. Nu wordt er weer door Makkeli gefloten. Van joh, schiet eens een beetje op. Hele slechte uittrap. Die wordt zomaar opgevangen door Lachto. Ik heb 6 minuten van de 8 minuten erop zitten. Maar dan ga maar uit van ongeveer 10 minuten extra tijd. Met Bazour die de bal op Kerkers speelt. Kerkers met snelheid. Kerkers halverwege de helft van PSV. Speelt de bal naar buiten. Naar Carlsen. Carlsen. Oh, wat een slechte bal. Maar wordt toch opgepikt door Reinders. Reinders gaat richting het strafschopgebied. Speelt hem naar buiten naar Kerkers. Kerkers aan de linkerkant. Met Moena tegenover zich. Bal voor het doel. Komt hij voor een AZ'er? Nee. Bal wordt half weggewerkt uit de verdediging van PSV. En dan een overtreding. Lijkt mij zo. Inderdaad een overtreding gemaakt door Olivier Boscagli. En Boscagli moet dan snel zijn positie gaan innemen. Vrije trap is snel genomen door Sugawara op Klaasie. Klaasie naar Sugawara. Sugawara heeft ook een aardige voorzet, maar doet dat niet. Brengt hem terug naar Klaasie. Klaasie in het strafschopgebied. Klaasie langs een man. Klaasie schiet en dan in de armen van Benitez. Benitez die hem goed pakt en natuurlijk, zoals dat tegenwoordig gewoon is, meteen op de grond gaat liggen om tijd te winnen. Kijk weer even naar mijn klokje, want het is zo spannend. 7 minuten zitten erop van de 8 minuten extra tijd die we zouden krijgen. 7 minuten van de 8 minuten. Het staat 1-1. Nog maar even voor de duidelijkheid. Ook voor de autoradio van Max Verstappen. Hij moet nog 1 doelpunt maken, AZ. Zij moeten nog 1 doelpunt maken, AZ. Om Ajax naar de Conference League te duwen. Met balbezit voor Ryan. Ryan gaat hem naar voren rammen. Doet dat richting Djordjevic. Maar die kan niet in balbezit komen. Bal wordt gekopt door Boscagli op Xavi Simons. Die wordt natuurlijk gepakt. Nee, die loopt door. Xavi Simons. Xavi Simons doet het helemaal alleen. Hij scoort. Hij scoort, zeg. Xavi Simons. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Want daarmee wordt hij waarschijnlijk ook nog topscorer van de Eredivisie. Ja, Doevikas is al klaar. Dus die kan er niks meer bij prikken. Nou, dan komt hij op 19. Dus Xavi Simons scoort, wordt niet alleen topscorer. Maar zet ook AZ helemaal op zijn nummer in dit geval. Want hij scoort zijn 2e doelpunt. En PSV gaat winnen met 2-1 van AZ. Twente Ajax, Suze. Net afgefloten. 3-1 geëindigd. En natuurlijk geeft het Twente-publiek dan ook een doekje aan de eigen ploeg. En ja, ik zie de Ajax-supporters hier. Die kijken allemaal natuurlijk op de schermpjes. Er wordt niet gejuicht, kan ik je vertellen, bij het behalen van deze derde plaats. Toch wel opvallend. Ik zie Van der Sar ook in de slotfase alleen maar op zijn telefoon kijken. Alle niet-spelers op de Ajax-bank zaten alleen maar op hun telefoon te kijken. Derde worden ze dus voor het eerst sinds 2008, 2009 niet eerste of tweede in Eredivisie. Ja, rampseizoen. Cambuur RKC is afgelopen. 4-0. Groningen Sparta 0-5. Utrecht Emmen 3-2. Fortuna NEC 1-1. En Volendam Excelsior 3-2. En die, dan wordt er bij jou nog gespeeld. Ja, maar dat zien heel veel toeschouwers die een minuut of 5 geleden nog op het puntje van hun stoel zitten, zien dat niet meer. Want bijna iedereen loopt richting de uitgang, want het is over en uit en het is een prachtig gevecht geweest. En nu is het ook hier afgelopen, want Makkeli fluit maar meteen voor het einde. Hij weet dat er niets meer in zit voor beide ploegen. 2-1 en die Simons, ja, ik denk dat Paris Saint-Germain een stapel gek is als ze die jongen zomaar laten gaan. Want die halen ze gewoon terug hoor. Reken maar. 2-1 voor PSV. PSV betekent dat AZ Conference League gaat spelen en PSV een voorronde Champions League. Ik heb genoten. Het was een geweldige wedstrijd met ontzettend veel spanning aan het einde. Maar uiteindelijk trekt PSV aan het langste end en wint eindelijk weer eens van AZ, nu met 2-1. Landskampioen Feyenoord heeft zijn laatste wedstrijd verloren thuis met 0-1 van Vitesse. En dan is er een feestje in Heerenveen, Mark. Ja, ik hoor Andy zeggen, ik heb genoten. Maar dat heb ik ook van Andy en van mijn collega's vooral. Want deze wedstrijd die in 2-0 is geëindigd voor Heerenveen... was nou niet echt een spektakelstuk. Wel twee mooie doelpunten gezien van Bogdanovic en van Che Nunnally. En daardoor wordt Heerenveen, blijft Heerenveen achtste. En mogen zij het donderdag gaan opnemen tegen FC Twente... hier thuis in het Abel Enstra Stadion in de play-offs... richting misschien wel Conference League. Gaan we nog heel eventjes naar Andy. Kom er maar in. Ja, ik kijk even naar het veld en ik zie gelukkige mensen weglopen. Dat zijn PSV'ers. Echt heel gelukkig zullen ze niet zijn, want het was weer niet heel erg best. En ik kijk naar het veld en de AZ-spelers staan nog op het veld. En ja, die Simons, het blijft toch een fenomeen. Topscorer van Nederland geworden met zijn 2 doelpunten. 19 doelpunten en 8 assists. Ja, wat wil je nog meer? Het is een geweldige wedstrijd geweest die uiteindelijk dus gewonnen wordt door PSV. En dat is knap, want AZ bleef komen. Natuurlijk kwamen er wat ruimtes achterin en moest je op risico gaan spelen. Maar PSV is overeind gebleven. Ajax wordt derde, AZ vierde en PSV tweede. Allemaal achter kampioen Feyenoord. Ja, Ajax wordt derde, maar is wel gesloopt vandaag door Twente, Suze. Tja, ze lopen ook allemaal nu met verslagen gezichten natuurlijk richting de kleedkamer. Hoofden naar beneden gericht. Ajax ging gewoon af vandaag. 3-1 afgedroogd, verdiend verloren. En Twente viert natuurlijk feest. Gaan Wout Brama zo direct bedanken. Dat icoon dat zo lang voor Twente speelde. Kan nog wel minuten gaan maken. Natuurlijk in die play-offs ook 1 en 4 juni gaan zij voetballen. Maar ja, het verhaal van vandaag is natuurlijk ook wel Ajax. Dat wederom door het ijs zakt en zo een passend het einde maakt aan een seizoen dat ze heel snel zullen willen gaan vergeten. 3-1 hier. De uitslagen van de 34e speelronde. AZ-PSV werd 1-2. Twente-Ajax 3-1. Heerenveen Go Ahead Eagles 2-0. Cambuur-RKC 4-0. Feyenoord-Vitesse 0-1. Groningen-Sparta 0-5. Utrecht-Emmen 3-2. Volendam-Excelsior ook 3-2. En Fortuna tegen NEC werd net geen 5-5. 1-1. Ja. Feyenoord was al landskampioen, eindigt op 82 punten. PSV wordt tweede, 7 punten achter Feyenoord. En 6 punten alsnog voor Ajax, dat wel derde wordt. Omdat AZ niet won en zelfs verloor uiteindelijk. AZ eindigt op de 4e plaats, dat is ook rechtstreeks Europees voetbal. Wel een voorronde, maar je hoeft er geen play-offs meer voor te spelen in eigen land. Want dat doen FC Twente, Sparta, dat op 59 punten eindigt, Hugo. Utrecht... met 54 punten en Heerenveen met 46 punten. Het betekent dat RKC, hoewel het afging vandaag tegen het gedegradeerde Cambuur, wel in het linker rijtje eindigt met 41 punten. Vitesse is de beste van het rechter rijtje. Dan Go Ahead Eagles, NEC, Fortuna, Volendam en Excelsior. 16e, dat wisten we al, is Emmen. En onderin is er toch nog iets omgedraaid. Cambuur, dat heel lang laatste heeft gestaan, gaat op de laatste speeldag van die laatste plaats af en eindigt 1 punt voor FC Groningen, dat een seizoen had dat aan alle kanten misging en het afsloot ook nog in een leeg stadion. NPO Radio 1. En daarmee is het dik na 16:30. Jan van der Putten. Het andere nieuws. Een onafhankelijkheidsfeest van Eritreërs in Rijswijk is uitgelopen op vechtpartijen. Groepen feestgangers gingen buiten bij een zalencentrum met elkaar op de vuist en de ME kwam in actie. Het is onbekend of er in Rijswijk mensen zijn opgepakt. De stembureaus in Turkije zijn gesloten. Daar was vandaag de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen regerend president Erdogan en zijn uitdager Kılıçdaroğlu. De klimaatactivist die nog vastzit na de protesten van gisteren op de A12... wordt dinsdag, na Tweede Pinksterdag, dus voorgeleid voor de rechtercommissaris. De OM zegt dat hij een politieagent heeft gebeten. Over een kleine 50 aanhoudingen wordt later beslist. En de politie onderzoekt een vechtpartij in de trein naar Ede-Wageningen. Er zou vannacht ook zijn gestoken. 8 mannen zitten vast, 2 mensen raakten gewond. Een heerlijk Pinksterweekend is het geworden, Peter Kuipers-Munneke. Ja, met overal op de velden blauwe luchten boven dat groene gras. En dat was overal in het land het geval. Het blijft vanavond ook overal zonnig en nog lang, zeker boven de 10 richting de 15 graden, ook vanavond nog wel. Vannacht koelt het uiteindelijk wel af naar zo'n 6 tot 9 graden. Die temperatuur die bereiken we morgen vroeg in de ochtend. En dan begint de dag weer met zon. In de loop van de ochtend neemt de sluierbewolking wel wat toe, maar het blijft overal droog en op veel plaatsen schijnt de zon ook door die sluierbewolking heen. Het wordt wel wat minder warm dan vandaag, met zo'n 16 graden in het noorden van het land, tot 19 of maximaal 20 graden in het zuiden. Dus dat scheelt toch een graad of 4 vergeleken met vandaag. Ook dinsdag hebben we nog zo'n dag met een wind uit het noorden. Het blijft dan droog. Er is redelijk wat bewolking, af en toe ook wat zon. En dus 16 graden, wat kouder dan vandaag. En in het uiterste noorden van het land is dinsdag in de ochtend kans op een enkel buitje, maar dat zal weinig voorstellen. Woensdag is er dan weer heel veel zon en dan wordt het ook een stuk warmer. 24 graden gemiddeld in het midden van het land. In het zuiden zou het wel eens nog wat warmer kunnen worden. En de dagen daarna, dan blijft het droog, blijft het ook zonnig. En wel al die dagen een redelijk groot verschil tussen het noorden en het zuiden van het land. In het noorden is het meestal 2 of 3 graden kouder dan gemiddeld in het midden van het land. En in het zuiden van het land is het dan vaak nog een paar graden warmer. En daar vind je dus eigenlijk de komende 7 dagen tot de volgende week, tot de volgende uitzending van Langs de Lijn, de hoogste temperaturen. Edwin Gerritsen, waar staat het stil? Is dat de melding van de spookrijder op de A50 is ingetrokken. De spookrijder is niet meer aangetroffen. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam, tussen knooppunt Bresseplein en knooppunt Kleipolderplein, is de rijbaan afgesloten. Dat heeft te maken met een politieactie. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam over de A15. NPO Radio 1. Wat is er een hoop na te bespreken over het voetbal. Dat gaan we straks allemaal doen, want Ronald, de ontknoping bij jou moet nog komen, Formule 1. Zeker, en er wordt nog volle bak gereced in Monaco, waar het wel weer droog is geworden inmiddels. Dat om 10 ronden te gaan. Nou ja, droog in die zin, het regent niet meer, maar op sommige plekken op het circuit is het nog behoorlijk nat. Maar je ziet ook alweer een droge lijn ontstaan. En dan is het maar goed als je dan op die intermediate band rijdt. Er zijn er ook een aantal die hebben gegokt op de full wets, maar daar is het eigenlijk al niet meer nat genoeg voor. Inclusief Sergio Perez, die op de 16e plek rijdt. Ja, de Mexicaan gaat hier echt een harde klap in kasseren als die ooit dacht van ik ga een keer wereldkampioen worden. Dan kon dit wel eens de race zijn die het allemaal door het putje doet wegspoelen om in die metafoor te blijven. Ja, vooraan Max Verstappen was eventjes. Het leek dat zijn voorsprong wat kleiner werd op Alonso. Maar hij heeft het ritme op de banden gevonden op de intermediates. En nu de marge op 22 seconden gebracht. Dan heeft Alonso weer een behoorlijk gat naar Esteban Ocon. Maar daarachter begint het dan wel spannend te worden. Want Ocon is volle bak in gevecht met de twee Mercedes'en van Lewis Hamilton en George Russell. Ja, Leclerc likt toch weer een beetje zijn wonden op die 6e plek. Carlos Sainz had een schuivertje. Die is zelfs naar de 8e plek gezakt. Achter Pierre Gasly. Voor Norris en Tsunoda. Tsunoda heel lang die 9e plek proberen te verdedigen. Maar daar is Lando Norris die snel onderweg is nu voorbij. En Nick de Vries, ja, het is jammer maar helaas 1 plekje verloren. Die ligt nu op de 13e plek ten opzichte van zijn startpositie. Maar goed, het is Monaco. Je weet het maar nooit. Ronde 69. We gaan ze zoetjes aan richting het einde. Maar wel vaak genoeg gezien dat hier het venijn in de staart zit. Maar ja, het moet wel heel gek lopen. Of Max Verstappen wil niet zijn 4e Grand Prix van dit seizoen gaan winnen. En zijn voorsprong in het wereldkampioenschap is flink gaan vergroten. Ja, Jeroen Blekenmolen, hoe link is dat eigenlijk? Regen in dit stratencircuit? Ja, dit is misschien wel het moeilijkste wat je mee kan maken. Ondertussen zien we Yuki Tsunoda rechtdoor schieten. Het is echt zo verschrikkelijk glad, die straten. Het zijn normale wegen waar normale auto's op rijden. Dus het is geen circuit waar het rubber ligt, wat we gewend zijn. En dan regen erop, ja, het is bijna niet te doen. En je ziet ook heel veel coureurs in de fout gaan. Wat zegt het dan dat Max Verstappen dan nu een voorsprong neemt van 22 seconden? Ja, nou moet ik er wel bij zeggen dat Alonso eigenlijk een foutje maakte. Dus die heeft 2 pitstops gemaakt. Uiteindelijk had hij daar een seconde of 20 mee verloren. Dus hij had er heel dicht achter kunnen rijden. Hij koos voor eerst slicks en uiteindelijk toch maar voor de regenbanden. Hij is wel aan het controleren. Verstappen weet gewoon niet te veel risico's nemen. Want de vangrails staan heel dichtbij in Monaco. Dus uit die muur blijven is nu het belangrijkste. Ja, en geen pech hebben, Ronald. Want er kan er zomaar eentje net voor je neus iets verkeerd doen. Nou ja, dat zagen we bij Yuki Tsunoda. Die klaagt al eerder over de boordradio over this break sucks. Daarmee bedoelt hij zijn remmen. Daar was hij nou niet heel erg gelukkig mee. Nou, dat zagen we dus zo even. Want hij probeerde te remmen voor die bocht. Maar die auto schoot gewoon rechtdoor. Dat is dan wel weer lekker voor Nick de Vries. Hè. Laten we niet vergeten, de Vries ligt hier onder de vergrootglas. Zijn eerste 5 Grand Prix voor zijn nieuwe werkgever AlphaTauri zijn nog niet bepaald vlekkeloos verlopen. Heeft nog geen punt op het bord. Dat heeft Tsunoda al wel. En je wordt toch altijd vergeleken met je teamgenoot. Vraag dat maar zometeen aan Jeroen Blekenmolen. Maar Tsunoda maakt een foutje en zit nu achter Nyck de Vries. Oké, de Vries nog altijd niet in de punten. Maar je teamgenoot verslaan, dat is in ieder geval al één ding. En daarmee koopt hij zichzelf denk ik in ieder geval even wat tijd. Tenminste, zo kijk ik er dan tegenaan. Thierry. We hebben een landskampioen bij het handbal voor vrouwen. Het is VOC uit Amsterdam-Noord geworden. Na 4 jaar zijn zij weer kampioen van Nederland. Het is de 7e titel in totaal in de clubhistorie. Eerder won VOC al in Venlo en vandaag werd het klusje dan geklaard in Amsterdam. Het was lang spannend, maar VOC was wel beter. Had steeds een doelpuntje of 1 of 2 voor op de bezoekers uit Venlo. En de laatste minuten liep VOC dan een stukje verder uit en werd het uiteindelijk 31-27. Voor de ploeg van Jill Coy. Ja, dit is een droom die uitkomt. Echt. Dus alles wat ik beloofde aan het begin van het seizoen heb ik waar kunnen maken. Dus mijn dag kan niet meer stuk. Vertel eens, wat is dat dan? Nou, het begin van het seizoen heb ik geroepen dat ik terugkom naar Amsterdam om de schaal van Venlo af te pakken en weer terug naar Amsterdam te brengen. En dat heb ik ook gedaan. Dus belofte heb ik waargemaakt, dus ik ben helemaal gelukkig. 1:30. Al dus Jill Coy, speelster van VOC. Handbalkampioen van Nederland. Wielrennen dan. Ja, het is Lorena Wiebes niet gelukt om de ronde van Turingen te winnen. Ze vertrok in de 6e en laatste etappe als leider. Ging ook in de aanval, maar werd uiteindelijk als springplank gebruikt door haar Belgische ploeggenoten. Lotte Kopecky, die solo naar de winst reed. En dus ook de winst in het algemeen klassement. En wat ook echt opvallend was, het was de 6e ritwinst in totaal voor SD Works. En dat in een 6-daagse rit. Koers. Inderdaad, elke etappe in Turingen is gewonnen door de Nederlandse ploeg. Ik zou zeggen, spierballen deluxe. Of love. Huey Lewis en the News, The Power of Love. Ja, en dat kwam uit... Back to the Future. 1985. Ja, met een auto die meer kan dan al die auto's daar bij elkaar, Ronald. Nou, zeker als je 140 km per uur haalde met die DeLorean... dan vloog Michael J. Fox zo hup, de tijd in vooruit. Nou, Max Verstappen heeft hier al uitkomen tunnels 267 km per uur aangetikt. Dus ja, misschien dat hij ook wel ineens drie Grand Prix vooruit gaat in de tijd. Hoe dan ook, eerst maar even deze op zijn naam schrijven. Het ziet er goed uit voor de Nederlander. Ligt nu 25 seconden voor Fernando Alonso. Dat betekent dat hij eigenlijk nog één gratis pitstop heeft... als het nodig mocht zijn. Als hij zou denken, nou, die Intus wil toch dan misschien naar een setje soft... dan heeft hij die marge. Alonso. Zo zit hij 12 seconden voor Esteban Ocon. Maar die zit echt nog steeds. Ja, die wordt hier onder druk gezet door de twee Mercedes'en van met name Lewis Hamilton. En daarachter dan George Russell. Die is er nog zeker niet zeker van zijn zaak. Die Esteban Ocon met Alpine. Dus dat kan misschien nog wel veranderen. Die laatste plek op het podium naast Verstappen en Alonso. Ja, en hoe gaat het dan met die andere coureur van Red Bull? Hè? Die eigenlijk al om zijn oren werd gereden in Miami 3 weken geleden. Door de bandenfluisteraar Verstappen. Toen hij zijn pole position niet wist te verzilveren. En Verstappen van 9-1 ging. Hier krijgt hij weer rijles, zullen we maar zeggen, van de Nederlander. Want ja, zelf gisteren een grote fout gemaakt in de kwalificatie in het eerste deel. Als 20e moeten starten. Hij heeft nu zo even zijn 5e pitstop gemaakt. Ging toch maar weer terug naar een setje intermediate banden. En ligt nu op die kleurloze 17e plek. We hebben wel één uitvaller weten te noteren. Dat is Lance Stroll in de Aston Martin. Die ook al geen lekkere race reed. Ook een paar incidenten had. En hij ligt er dus uit. Bijna hadden we 2 races op rij. Geen uitvallers gehad. Want 3 weken geleden in Miami kwamen ze allemaal aan de finish. Nou, dat gaat vandaag niet gebeuren. Maar Verstappen, ja, lekker bezig. 26 seconden nu voor. Alonso rijdt sneller in rondetijden dan de Spanjaard. Die de voorsprong op Ocon steeds wat kleiner ziet worden. Maar goed, het is even goed. Ook nog maar 3 ronden hier na deze ronde. Dus Alonso lijkt wel zeker van die 2e plek. Ja, Verstappen 1, Alonso 2. Jeroen Blekenmolen, wie vallen je verder op? Nou, Nick de Vries mogen we zeker niet vergeten. Die inmiddels op de 12e plek rijdt. Ja, dicht bij de punten. Punten zouden wenselijk zijn voor hem, want hij staat onder druk. Zijn teamgenoot die net rechtdoor ging. Veel problemen met de remmen. Dus ja, hopelijk gebeurt er nog wat. Want ja, zoals ik al zei, punten voor hem, dat is echt belangrijk. Ja, Perez moest achteraan beginnen, maar komt ook niet heel veel naar voren. Hè? Nee, ook 5 pitstops. Dat geeft eigenlijk al aan dat je een beetje een bende ervan hebt gemaakt, zeg maar, tijdens dit soort wedstrijden. Natuurlijk, het gaat regenen, het is moeilijk. Maar hij komt ook niet naar voren inhalen. Is moeilijk in Monaco, maar het is hem ook echt vandaag niet gelukt, nee. Ja, Hamilton rijdt nu 4e. Hij heeft geen enkele kans om in de buurt van Verstappen te komen, maar toch de snelste ronde. Ja, die wordt ook niet meer verbeterd. De baan is natuurlijk nu nat. Maar ja, Hamilton eigenlijk gewoon een hele nette wedstrijd gereden. Had de snelheid gewoon gedegen. De Mercedes is niet de beste auto dit jaar. Maar je ziet toch dat hij het maximale er wel uit heeft gehaald. Ja, en Ronald, die kan nog hopen op podium? Die kan nog hopen op podium, want die zit 1,2 seconden achter Esteban Ocon. Maar als het leuk is in Monaco, ja, als hier een auto crasht, dat gebeurde natuurlijk gisteren met Perez, dan wordt hij van de baan getakeld. Maar dat geeft natuurlijk meteen alle fotografen de gelegenheid om die auto van onderaf eens goed te bekijken en te fotograferen. En waarom is die onderkant nou zo interessant? Nou ja, de regels zijn vorig jaar veranderd. De aerodynamica is het grondeffect. De onderkant van die auto is nog belangrijker geworden in de downforce, de neerwaartse druk. Dus iedereen wil natuurlijk weten hoe ze dat bij Red Bull doen. Nou, die kans kregen ze dus gisteren om daar eens een kijkje onder te nemen. Dus wie weet gaan teams wel weer dingen van elkaar kopiëren in de toekomst. Dat heeft Mercedes ook in ieder geval gedaan, want die auto is in ieder geval wat beter dan zijn voorganger, zullen we maar zeggen. Nog altijd win je er geen races mee, maar het podium is dichtbij voor de Lewis Hamilton. 1,4 seconden achter Esteban Ocon. Maar ja, inhalen, dat is een ander ding hier. Je moet erbij zien te komen en dan maar zien dat je er voorbij raakt gaat. En dat lukt op dit moment Russell nog niet. Hij blijft redelijk op die seconde hangen van Esteban Ocon. Andere dingen die opvallen is dat de twee McLaren's, Norris en Piastri in ieder geval de punten gaan halen. Terwijl we nu ook nog een tweede uitvaller zien. Want Kevin Magnussen die geeft de pijp aan Maarten in de Haas. Die heeft zijn auto in de pits geparkeerd. Voorzien van regenbanden. Ja, hij gokte ook wat, maar ook hij gokte mis. De mannen van Haas gaan het ook niet doen. Hulkenberg met een straf van 10 seconden aan zijn broek ligt op de 16e plek. Dus die gaan de punten vandaag niet halen. Ja, en nog altijd Ferrari. Hadden we toch van tevoren met z'n allen wel een beetje van gedacht van nou, dit misschien wel het circuit waar het kan gaan gebeuren voor Charles Leclerc en Sainz. Waar het niet zozeer aankomt op vermogen, op snelheid. Waar Red Bull er een surplus van heeft. Misschien gaan ze het hier doen, de Ferraris. Maar nee, Leclerc 6e. Daar begon hij de race ook. En daar rijdt hij nog steeds. En Sainz. Ja, die begon de race als vierde. Die heeft vier plaatsen ingeleverd. En die ligt nu op de achtste plek. Dus daar gaan ze ook niet met alle tevredenheid op deze Grand Prix terugkijken. Esteban Ocon, het zou mooi zijn voor hem als hij het podium weet te halen. Tot nu toe was het steeds Alonso die met die derde plek vandoor ging. En één keer Leclerc in Azerbeidzjan. Maar we hebben nog geen Alpine op het podium mogen begroeten dit jaar. Dat zou dan dit nu voor de eerste keer kunnen gebeuren. Zijn achterstand op Alonso wordt ook steeds kleiner. Ik denk dat Alonso maar met één ding bezig is. Ja, gewoon die tweede plek consolideren. Hadden misschien gehoopt dat die gekke Spanjaard die aan het daten is met Taylor Swift misschien het hier zou kunnen doen. Hij zou misschien dan Verstappen van die eerste plek af kunnen houden in de race. Maar nee, Verstappen laat andermaal zien dat hij gewoon eigenlijk de allerbeste coureur op deze planeet is. Dat hij dat salaris van 50 miljoen plus nog eens aan sponsorbijeenkomsten en andere bonussen komt hij op 64 miljoen. Heeft het tijdschrift de Forbes uitgerekend dat hij die elke euro meer dan waard is. Ja, hij woont in Monaco, dan hoef je er geen belasting over te betalen. Oké, dat is een keuze. Dat doen wel meer sportmensen die in het belastingparadijs gaan wonen. Ik mag ook hopen dat Verstappen, misschien weet ik wat helemaal niet, ook af en toe wel eens wat weggeeft aan goede doelen. Hij zou het in ieder geval kunnen missen. Maar als het gaat om wat ben je waard voor wat je betaald krijgt, ja, dan kent hij ze gelijk niet. We zitten inmiddels in de laatste ronde. Die telt 3,3 kilometer hier in Monaco in het stratencircuit. Maand geleden was het hier in de Formule E die hier al actief waren. En toen in Nick Cassidy die een winnaar hadden. Ja, en die auto's die kunnen tegenwoordig ook een hele raceafstand afleggen. Maar qua snelheid komen ze niet in de buurt wat de Formule 1 matadoren hier laten zien. Verstappen gaat nog maar eens om wat langzamere deelnemers heen. Ook dat is wel opvallend. Hè? 8 rijders nog maar in dezelfde ronde. Sainz is de laatste van die 8. Dus wat dat betreft is Verstappen wel weer aan het huishouden. Heel even was het listig toen hij naar die intermediates moest. Toen zagen we hem ook een paar keer even glibberen. Nou, gisteren al 2 keer bijna de vangrail geraakt. Of zelfs 1 keer in die hele snelle laatste sector van zijn laatste kwalificatiepoging flirtte die echt met de vangrails. Dan zet hij nog even pole position op de klok. Zijn eerste echte pole position hier dus in Monaco. En nu is hij op weg naar zijn tweede overwinning. Hij won hem al in 2021. Vorig jaar ging de zege naar Perez. Daar had hij goed de ziekte van in Max Verstappen, omdat hij vond dat hij gepiepeld was door Perez in de kwalificatie. Betaalde de Mexicaan daar later in te zien in Brazilië nog even voor terug. Maar nu is hij vandaag heer en meester op weg naar overwinning nummer 4 alweer dit seizoen. Dan hebben we dus 4 maal Verstappen, 2 maal Perez, 6 maal in totaal dus een Red Bull overwinning. En belangrijker is, ja, hij gaat zijn voorsprong vergroten naar 39 punten op Sergio Perez. 39 punten na 6 races. Daar de finishvlag voor Max Verstappen. Hij gaat hier de grote prijs van Monaco op zijn naam schrijven. Blijdschap bij het team in de pocket. Uiteindelijk toch nog een relatief makkelijke middag voor de Nederlander. Heel even die regen die misschien roet in het eten ingooien. Dat gebeurde niet. Fernando Alonso heeft Ocon er nu vlak achter. Maar is op weg naar de tweede positie. Weer een podiumplek voor de Spanjaard, nog altijd geen eerste plek. Maar hij wordt nu het tweede. En die plek had hij nog niet te pakken dit seizoen. Dus dat wordt voor Alonso en de Aston Martin ook zijn hoogste klassering. En dan zal Esteban Ocon beslag gaan leggen op de laatste podiumplek. Kijken we ook nog even naar Nick de Vries op de 12e plek. Nou, hij is in ieder geval sneller dan Tsunoda. Ik denk dat hij daarmee zichzelf inderdaad in wat tijd koopt richting de volgende Grand Prix. Die is al over een week in Spanje. Max Verstappen wint de grote prijs van Monaco. En dat is de 39e overwinning uit zijn carrière in 169 Grand Prix. En daarmee is hij nu ook de meest succesvolle coureur bij Red Bull. Stond op gelijke hoogte met Sebastian Vettel bij dat team. Heeft hij nu dus 39 alleen heersen. Zat er nou nog een stukje shownieuws tussendoor, Ronald? Hoorden we dat goed? Shownieuws? Nou ja, Taylor Swift, die naam viel. Ja, ja, ik kwam het ook tegen. Er werd hem naar gevraagd, Fernando Alonso van Taylor Swift. En toen, nou, hij lachte wat geheimzinnig. Hij ontkende het in ieder geval niet. En dat vind jij een ja? Vind ik een ja. Ik vind het ook wel een mooie koppel. Ja. Fernando Alonso, Taylor Swift, zou er nooit opgekomen zijn. Ja. Ja, het is een echt showbiz-koppel. Ja. Jeroen Blekenmolen, het was weer met overmacht, Max Verstappen. Verbaas jij je nog bij dingen als je ziet hoe hij bijvoorbeeld zo'n race dan weer het allemaal klaart? Ja, dit was wel echt een hele goede wedstrijd weer. Moeilijke momenten met regen in de straten van Monaco. Je weet een foutje en het is gewoon afgelopen. Dus hij heeft het echt gedomineerd, gecontroleerd. En hij heeft een Alonso achter zich aan zitten die ook echt wel voor die overwinning wilde gaan. Dus ja, ik heb echt op het puntje van mijn stoel gezeten. Mensen zeggen vaak Monaco is saai, maar ja, ik vind hem eigenlijk nooit saai deze Grand Prix. Ja, voor heel veel buitenlanden wordt dit misschien ook wel een heel saai seizoen. Wij vinden het prachtig als Verstappen veel wint. Maar het gat is nu al heel groot, hè? 39 punten en dan ook nog op Perez. Ja, Perez heeft vandaag echt wel een beetje die hoop die hij misschien nog zelf had. Ik had hem al niet echt meer in mijn hoofd zitten. Maar die hoop die hij zelf had, die heeft hij vandaag wel weggegooid. Gisteren crash in de kwalificatie, dan moet je achteraan starten. Nou, dan weet je dat het heel moeilijk wordt om naar voren te komen. Inhalen is gewoon moeilijk in Monaco. En ja, nu is het gat echt meer dan een raceoverwinning aan punten. Dus Verstappen kan een keer thuis blijven, dan staat hij nog steeds eerste. Ja, dat zal hij volgende week niet doen, denk ik. Spanje, wat voor soort race is dat ook alweer? Nou, Spanje is het circuit wat eigenlijk elk team als beste kent. Daar hebben ze heel veel getest altijd. Dus dat is vaak ook waar ze nieuwe updates brengen. Vorige week Grand Prix afgelast in Italië. Toen zouden er veel nieuwe updates komen. Maar vooral misschien een beetje nieuwe verhoudingen. Aan de andere kant, Red Bull is gewoon de sterkste auto op dit moment. En ja, dan ook nog eens met de sterkste rijder. Ja, volgende week gaat het verder. En ook dat is weer te volgen in de langste lijn. Dankjewel, Jeroen. Je mag door naar de tv, hè? Ja, we gaan er zo nog even op terugkijken. Ja. Zo dadelijk. Voor een tweede scherm zeggen we dan. Want wij gaan zometeen nog lekker door met het nabespreken van het voetbal. We horen veel hoofdrolspelers aan het woord. Nou, de stelling luidt. Ruud van Nistelrooy is er nog niet klaar voor om trainer van een topclub te zijn. Jelle is het daarmee eens. Hij zegt dat Van Nistelrooy ook beter begeleid had moeten worden door PSV. En in het bijzonder door Marcel Brands. Volgens hem was een start bij bijvoorbeeld Heerenveen beter geweest voor de start van een trainerscarrière zoals die van Nistelrooy. Ben je dat eens? Had Brands hem beter moeten begeleiden? Ja, en ook of het gewoon niet moeten doen? En ook een tussenstapje had hij moeten doen. Groningen, Heerenveen, Sparta, maakt niet uit. Ja, Angela Linders is het niet helemaal eens met de stelling. Ze zegt, er hebben veel mensen binnen PSV de club een slechte dienst bewezen afgelopen periode. Directeur Brands voorop. Dus daar is diezelfde naam nog een keer. Nee, het is zeker gedeelde schuld. Ja. Reageren kan op de NPO Radio 1-app. Zijn wij zo dadelijk terug, onder andere met de slotetappe van de Giro d'Italia. NPO Radio 1. 1 vandaag. Het hoeft allemaal niet meer met paard en wagen, hè? Nee, de tijd is voorbij. Ja, inderdaad. Verdieping bij het nieuws. Ja. Ochtend was er welke kleur? Ja, een beetje oranje. Was hier oranje ook. Categorie 1A, kankerverwekkend. Elke dag een factcheck. Feit of fictie? Feit. Massale racistische spreekkoren komen alleen bij voetbal voor. En het opiniepanel. Nou ja, ze doen hun best, maar het is een beetje gepruts. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Een dubbele shift. Ja. Bitterballen maken. Ja! Work hard, maar play nog harder met je vakantiegeld bij Mediamarkt. Scoor de beste airfryer en nog veel meer. Mediamarkt. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op Kosis, de toekomst is plant. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Hey ondernemer, blijf ondernemen met KPN Zakelijk Unlimited. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven appen, mailen en werken waar en wanneer je maar wil. Want ook als er iets misgaat, ben jij met de toestelvervangservice van KPN altijd bereikbaar. Dus blijf jij lekker ondernemen op het snelste 5G-netwerk van Nederland. Kijk op kpn.com/zakelijk. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. 50 plus mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. 5 uur. NPO Radio 1. Henry Schut en Hugo Borst. We praten na over de laatste beslissingen in de Eredivisie voordat we de play-offs en de nacompetitie ingaan. Dat doen we met Gert-Jan Verbeek en onze data-analyst Bart Vrouws. En er is zo dadelijk fietsen, de slotrit in de Giro d'Italia. Maar eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. PSV is zeker van de voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen in de laatste speelronde van het seizoen met 2-1 bij AZ en blijven daardoor tweede achter landskampioen Feyenoord. Ajax verloor met 3-1 van FC Twente, maar blijft wel derde en gaat naar de play-offs van de Europa League. AZ eindigt als vierde en doet mee in de voorronde van de Conference League. Heerenveen plaatsen zich op de slotdag voor de play-offs om Europees voetbal door met 2-0 van Go Ahead Eagles te winnen. En Feyenoord verloor thuis met 1-0 van Vitesse. Het Zalencentrum in Rijswijk, waar vanmiddag een grote vechtpartij was, mag vandaag niet meer open van de burgemeester. Zij wil zo voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt. Bij het Zalencentrum gingen verschillende groepen met elkaar op de vuist bij een feest van Eritreërs. Er is ook gestoken, meerdere mensen raakten gewond. Het feest werd gehouden om de Eritrese onafhankelijkheidsdag te vieren. Er zijn al langer spanningen onder Eritreërs in Nederland. In Turkije zijn sinds een uurtje de stembureaus dicht. Ruim 60 miljoen mensen konden hun stem uitbrengen voor de tweede ronde bij de presidentsverkiezingen. De strijd ging tussen oppositieleider Kılıçdaroğlu en zittend president Erdogan, die al 20 jaar aan de macht is. Bij de eerste stemronde 2 weken geleden haalde geen van beide kandidaten de absolute meerderheid. Aan het begin van de avond worden de eerste uitslagen verwacht. En zometeen hoort u in dit programma meer over Turkije en de verkiezingen. Een klimaatactivist die gisteren werd opgepakt bij de protesten op de A12 bij Den Haag wordt dinsdag voorgeleid bij de rechtercommissaris. Volgens het Openbaar Ministerie zit hij vast omdat hij een agent beet. Bij de blokkade van de A12 werden ruim 1500 mensen aangehouden en het OM moet in zo'n 50 gevallen besluiten over vervolging. Vrijwel alle arrestanten waren na korte tijd weer vrij. De politiebonden zijn daar niet over te spreken. Volgens vakbond ACP is het slecht voor de motivatie van politiemensen. De Formule 1 in Monaco is gewonnen door Max Verstappen. Hij begon van pole position en reed de hele wedstrijd aan kop. In de regen werd Fernando Alonso tweede, Esteban Ocon derde. Sergio Perez, de teamgenoot en voornaamste concurrent van Verstappen in de WK-strijd, kwam niet verder dan de 17e plaats. En het weer, ook vanavond nog zonnig. Vannacht is het 6 tot 9 graden. Morgen eerst zon, later sluierbewolking en het wordt 16 tot 20 graden. Ster. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? De deadline voor de definitieve berekening is al op 2 juni. Als je extra tijd nodig hebt voor je NOW-verklaring, vraag die dan nu aan. Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Vanavond in Pointer. Wat moet er gebeuren met afvalwater uit de olieindustrie? In het Drentse oliedorp Schonebeek zorgt die vraag voor verdeeldheid. Wat gaat de bodem doen? Kunnen we bevingen krijgen? Heeft deze kleine gemeenschap iets te kiezen? Welke instantie kunnen wij terecht als het toch fout gaat? Pointer. Vanavond om 14:15 bij KRO-NCRV op NPO 2. Let's go! Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus wat je ook van plan bent met je auto deze zomer, volgeladen richting de zon of met mountainbikes achterop de natuur in, het kan. Suzuki. Serious about fun. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Is jouw Suzuki al zomer klaar? Plan een volledige onderhoudsbeurt op suzuki.nl en krijg gratis pechhulp. Waar je ook bent, wie er ook rijdt. Want het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Multiple sclerose is de meest invaliderende ziekte onder jongvolwassenen. MS is grillig en onvoorspelbaar. Mijn MS steekt de kop op, juist op momenten dat het niet uitkomt. Het accepteren van mijn ziekte is voor mij een brug te ver. Dan wint de MS. Zonder onderzoek heb ik geen toekomst. Daarom is uw steun hard nodig. Help mee en geef. Ga naar msresearch.nl. Mijn naam is Floor en heb sinds 2007 MS. Hey ondernemer, blijf ondernemen met KPN Zakelijk Unlimited. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven appen, mailen en werken waar en wanneer je maar wil. Nu bij KPN Zakelijk Unlimited deel automatisch iedere maand tot wel 50 gigabytes met collega's. Zo blijft je hele bedrijf lekker ondernemen op het snelste 5G-netwerk van Nederland. Kijk op kpn.com/zakelijk. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Ga naar msresearch.nl en geef. Ja, welkom terug, beste luisteraars. We analyseren de Eredivisie met Gert-Jan Verbeek en straks ook met data-analyst Bart Vrouws van VI. En we horen vanuit de stadions de hoofdrolspelers aan het woord. En zometeen onder meer Xavi Simons van PSV en Ajax-trainer John Heitinga. En er is fietsen, de slotrit van de Giro d'Italia. Gio. We zijn in Rome aangekomen en de finish ligt daar straks op de Via dei Fori Imperiale. Tussen het Colosseum en de Piazza Venezia. Het peloton is daar juist voor de eerste keer langsgekomen. Met op kop de hele ploeg van de roze truidrager. Jumbo-Visma met natuurlijk in het roze Primoz Roglic. Nog twee uurtjes langs de lijn. En aangeschoven is Gert-Jan Verbeek, die veel van de wedstrijden zag. Nou, niet allemaal, denk ik. En ook niet allemaal helemaal, want dat kon niet, Gert-Jan. Het waren er 9 tegelijk. Nou ja, je kon je wel richten op een paar belangrijke. Ben je verbaasd over de afloop? Het meest in het oog springt is natuurlijk wel AZ-PSV. Zeker hoe het uiteindelijk loopt. Een goede afloop voor PSV. Ik had wel verwacht dat Ajax het heel moeilijk zou krijgen bij Twente. Twente is in bloedvorm. En die hebben in de flow. Hoop dat voor Ronjans dat ze dat vasthouden in de play-offs. Ja, ik kon vrij uitspelen vandaag. Ja, en bij PSV was natuurlijk het nodige gebeurd. Dus dat was wel een hele klus. Maar dat hebben ze goed gedaan. Ja, ja, goed gedaan. Goede wedstrijd gespeeld ook, nee, wat jou betreft. Niet goed, maar de uitslag is... Ja, daar ging het om. Het klusje geklaard, ja. Ja. Komende uren horen we meer over die wedstrijden natuurlijk. We beginnen bij iemand die je niet direct zou verwachten als je de eerste keuze hebt voor een interview. Maar dat heeft een reden. Vertel eens. Ja, jij kijkt mij aan alsof je water ziet branden. We gaan naar PSV. Dat stelde de tweede plek veilig door te winnen dus van AZ. Joey Veerman sprak zojuist met Jeroen Stekelenburg en vertelde dat het een moeilijke week voor hem was. Ja, er zijn heel veel dingen gezegd en geschreven en... Ik heb me wel lichtelijk verbaasd, moet ik eerlijk zeggen. Waarover dan? Ja, over al die dingen die geschreven worden. Want jouw naam wordt dan ook een aantal keer genoemd, hè? Je werd bijna een beetje bestempeld als stakingsleider. Daar herken jij je niet in. Ah, ik vind dat serieus ongelooflijk als je zonder enige weet zomaar namen gaat noemen. En ik krijg allemaal bedreigingen binnen mijn hele familie. En het is werkelijk waar echt niet te geloven. Want dat is dan het gevolg. Dat zien wij dus niet. Maar jij bedreigingen aan jouw adres. Ja, en ook omdat het lek zou zogenaamd bij mijn zaakwaarnemer vandaan komen. Krijgt ook allemaal doodsbedreigingen. En het is echt serieus belachelijk. En wat sommige gasten proberen aan te richten is echt niet te filmen. Serieus niet. Is dat te koken? Ja, ik ben wel echt heel pissig over deze afgelopen week. Ja, zeker. Wat is er wel gebeurd? Dan wil ik even met je terug naar die woensdag. Hè? Want dat hebben we natuurlijk gehoord, dat Van Nistelrooy bij een steward is geweest, dat hij dan de kleedkamer inloopt. Wat gebeurt er dan? Ja, dan heeft aangegeven dat hij niet verder ging. En heeft iedereen een hand gegeven. En ja, dat was het. Dan blijf je achter met 25 spelers. Ik gok ze even, maar 25. En wat gebeurt er dan met zo'n groep? Wat zeg je tegen elkaar? Wat gaat er door jou heen? Ja, dan, dat was wel een hele aparte sfeer. En zijn ook maar heel eventjes naar buiten gegaan daarna. En ja, kort rondootje gespeeld. En we zijn allemaal weer naar huis gegaan. Volgende dag vrij om alles even rustig een plekje te geven eigenlijk. Nou, blijf bij ons na die persconferentie van woensdag, persconferentie van vrijdag en na vandaag heel erg hangen. Waarom? Heb jij er een vinger achter kunnen krijgen? Nee. Ja, voor ons is dat niet heel duidelijk, nee. Nou is jouw naam genoemd onder andere in dat gesprek dat gevoerd is. Hè? Kun je eens iets meer vertellen over wat er in die periode gebeurd is? Want jullie zijn in gesprek gegaan met de clubleiding. Wat is daar gebeurd in die weken? Ja, maar kijk, dit is ook weer allemaal uit de lucht pakken en dat soort dingen. Je voert altijd gesprekken binnen een club over een samenvatting van het seizoen, over volgend seizoen. Daar is helemaal niks gezegd over de trainer, ja of nee. Maar begrijp je dat wij een beetje in het ongewisse leven? Want opeens stapt van de een op de andere dag de trainer van PSV op. Dat roept zoveel vraagtekens op. Ja, dat snap ik volledig. Alleen, ik kan daar ook geen antwoord op geven. Bottom line, want dat blijft in mij wel echt heel erg hangen. Jij kookt, maar vooral die bedreigingen. Want hoe ga je daarmee om? Nou ja, kijk, ik word hopelijk vader over 15 weken. En ja, er worden allemaal reacties onder mijn vriendin zijn post neergezet. En ja, die zijn niet mals. En onder een foto van een echo en van een klein kind. Dus ja, dat is echt. Ik heb zelf mijn reacties uitgezet. Want ik wist al, ik kreeg allerlei berichten. En ik dacht van, ik heb hier helemaal geen zin in. En ik moet me gewoon focussen op AZ. Ja, en dan krijg je allemaal gekke berichten. En ja, het is echt. Ja, het is echt niet te geloven. Fijne wereld, hè, dan de voetbalwereld soms in dit soort tijden. Ja, het is echt de scheidwereld, ik zweer het. En nou nog, dat bedoel ik zonder enige cynisme. De trainer Van Nistelrooy contacten na vandaag. Want hij heeft er 33 wedstrijden natuurlijk deel van uitgemaakt. Nee, ik heb hem 2 dagen geleden al een appje gestuurd. Dus ik heb contact met hem gehad. Een hart onder de riem. Ja, ik heb hem gewoon heel veel succes gewenst. En ook gewoon gezegd dat alles wat er in de media komt met mijn naam eronder, dat het gewoon niet waar is. Ja, nou, we hopen dat het hem oplucht, want hij moest een hoop kwijt, Gert-Jan. Doodsbedreigingen. Het is niet voor het eerst dat we dat woord horen in het voetbal en bij andere mensen die in de aandacht staan. Wat zeg jij als je dit verhaal hoort? Ah, dat is het trieste van Medialand tegenwoordig. Dat iedereen ook anoniem zijn gal kan spuwen over met die kanalen. En daar moet je denk ik niet zoveel van aantrekken. Je moet een bord voor je kop hebben. 99 van de 100 keer is er ook helemaal niks aan de hand. Maar ja, er zal er maar één dwaas bij zijn die op een gegeven moment toch het heft in eigen hand neemt. Ja, nou ja, en je moet er ook maar overheen kunnen stappen. Hè? Want zoals hij het ook vertelt, het komt sowieso al aan. En dan komt het. Dus bijvoorbeeld ook nog als reactie op een foto van een echo dat je vader wordt. Maar dat is het meest vervelende. Hè? Jij accepteert bij zo langzamerhand dat het bij het werk wordt wat je doet. Je staat in de belangstelling, je verdient goed. Alleen, en je kunt jezelf er wel tegen beschermen. Maar je hebt geen controle over je naasten. Hè? En daar is het vaak veel moeilijker voor. Want die zijn het helemaal niet gewend. Die staan ook niet dagelijks in de publiciteit. En als die dat dan bereikt, dan schrikken die mensen zo ontzettend van. Dat kun je je niet voorstellen. Ja, maar moeten we ook, om te beginnen, wat je zegt, accepteren dat dit er eenmaal is? Dat is toch ook al een heel raar gegeven? Ja, dat is inderdaad een raar gegeven, maar dat werkt me ook zelf in de hand. Hè, want er wordt natuurlijk een mistig scherm opgetrokken door de club en ook Ruud. Die stapt in één keer op. En ja, vertel, ik heb het ook meegemaakt bij AZ. Dan gaan allerlei geruchten de kop opsteken. En er wordt een heel algemeen persbericht wordt naar buiten gedaan waar je eigenlijk niks mee kunt. Dus iedereen gaat lopen zoeken. Er wordt hier en daar dingen geroepen. Ja, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Ja, en dat is het probleem in de voetballerij waar natuurlijk iedereen aangesloten schoten wild is op dat moment. Ja, de voetballerij die zojuist door Joey Veerman een scheidwereld werd genoemd. Ja, als je op het moment inderdaad leidend voorwerp bent in zo'n toneelstuk eigenlijk, hè, in zo'n film, dan is dat natuurlijk heel vervelend, hè, voor hem zeker. Hè, maar ja, iedereen heeft ook gezien in dit seizoen welke voorbeeldfunctie die heeft gehad bij sommige negatieve dingen. Hè, het verlaten van het veld, het overdreven reageren in bekerwedstrijden en zo. En dat helpt dat natuurlijk niet om heel populair te worden. En voor de duidelijkheid, dat keurt nog steeds niet goed dat mensen zo reageren. Nee. Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Dat altijd beter blijven afkeuren. Ja, het was inderdaad een ingewikkelde week. Ook voor iedereen die het volgde. Om een beetje erachter te komen wat er nou aan de hand was bij PSV. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Van Nistelrooy stapt ineens op. Laat nog wel weten, ik zie niet genoeg draagvlak. Punt. That's it. Ja, maar dat is natuurlijk niet iets van de afgelopen week. Dat heeft natuurlijk al weken gesudderd. En ik denk dat al in het begin van de competitie, hè, als beginnend trainer kreeg hij behoorlijk wat op zijn bordje. Hè. Het opstappen van John de Jong, toch een vriend van hem. Dan is het mislopen van de Champions League. Het verkopen van zijn spelers tegen zijn wil in. Het niet voldoende versterken van de selectie tegen zijn wil in. Dan komt er een technische directeur waarin hij denk ik niet betrokken is. Dat is die vraag of je voor een korte termijn mijn aanstelling van een trainer dat moet vragen. Maar ja, je komt onder een technisch directeur John de Jong binnen als hoofdtrainer. En dan vertrekt hij en dan komt er een andere technisch directeur binnen. Dat is natuurlijk niet makkelijk, want die heeft misschien wel heel andere ideeën. En de steward geeft ook aan, er zijn veel allerlei gesprekken gevoerd. Maar het is wel duidelijk dat de steward en hij over verschillende mensen binnen de selectie verschil van mening hadden. Terwijl steward het pas een maand is. Ja, genoeg dingen die je opsomt die aanleiding kunnen zijn om uiteindelijk te zeggen, joh, ik kap ermee. Ja. Maar in de week van de laatste wedstrijd, had jij het gedaan? Ja, dat weet je niet. Maar had er iets kunnen gebeuren waardoor jij zegt, nou, dan stap ik vlak voor een laatste wedstrijd op? Ja, maar kijk, Ruud is niet voor niks een geweldige spits geweest. Hè? Die moet in een fractie van de seconde een beslissing nemen. En die kijkt dan ook niet terug. Hè? Want de volgende actie moet die weer scherp zijn. Dus hij heeft op een gegeven moment is de druppel die de emmer deed overlopen. En dan is het klaar. En of je nou één wedstrijd moet of 10 wedstrijden moet, dat maakt voor Ruud volgens mij niet uit. Spits is iets anders dan een trainer die toch wordt geacht om het geheel te zien. En het gaat om zijn karakter. Daar gaat het om. Nou ja, en als karakter, je hebt niet ineens een ander karakter omdat je trainer was. Wie heeft hem daarin gecoacht? Hè? En we hebben natuurlijk Van Basten ook als voorbeeld. Als iemand die vrij impulsief als coach was. En die ook vaak getwijfeld heeft aan zichzelf. En we hebben ook teruggelezen dat, ik hoorde het Hans K. junior nog zeggen. Dat Ruud na een wedstrijdje of 4 eigenlijk wilde kappen. Dat klinkt allemaal niet zo heel erg stabiel en impulsief. En ik vraag me dan af, wie coacht Ruud van Nistelrooy dan? Nou ja, daar kun je daar vraagtekens bij stellen. Want kijk, hij heeft natuurlijk zelf in eerste instantie nee gezegd, hè, tegen het hoofdtrainerschap bij PSV. En ja, daarna heeft hij ze toch laten overhalen. Nou, dat is meestal al geen goede stap om erin te stappen. Hè. Op het moment dat je overgehaald moet worden om iets te doen. En dan zijn er waarschijnlijk beloftes toegezegd, of er zijn dingen toegezegd die dan niet nagekomen worden. Dan verlies je toch een klein beetje het vertrouwen in de mensen die je de afspraken mee gemaakt hebt. Nou ja, en dan kan ik me wel voorstellen, als er geen vertrouwen is, dat het moeilijk wordt om samen te werken. En dat is wel gebleken dit seizoen. Thierry in het matchcenter. Ja, KLM Open Golf, de finale dag. Het grootste golftoernooi van Nederland maakt deel uit van de Europese Tour. En er is een winnaar. Winst op de Bernardusbaan in Kromvoort is voor de Spanjaard Pablo Larrazábal. Dan kijken we natuurlijk ook even naar Joost Luiten, tweevoudig winnaar. Hoe heeft hij het dan gedaan? Nou, hij begon het toernooi hartstikke sterk, deed bovenin mee, maar zakte daarna ver weg. Hij kende ook een slechte zondag. Hij kon totaal niet mee met de toppers. Is niet eens de beste Nederlander geworden. Dat werd Rowin Caron. Hij eindigt knap in de top 10. En het is aftellen naar de laatste speelronde in Engeland. Het eerste Premier League seizoen van Erik ten Hag bij Manchester United. Eindigt met een thuiswedstrijd tegen Fulham. Straks om 5:30. De spelers zijn net klaar met de warming-up onder leiding van assistent-trainer Mitchell van der Gaag. United wil vandaag de derde plaats verdedigen. Is al zeker van Champions League voetbal volgend jaar. Dat was het grote doel. Heeft de League Cup al gewonnen en speelt volgend weekend ook nog de finale van de FA Cup op Wembley tegen Manchester City. Maar eerst dus op Old Trafford tegen Fulham met Malasia in de basis. Wout Weghorst zit op de bank en ik durf hem toch wel aan door te zeggen dat dit waarschijnlijk zijn laatste thuiswedstrijd is voor United. Huurling van Burnley, Weghorst. Bij Fulham Kenny Tate in de basis. Nog een kleine kwartier tot de aftrap daar. In Turkije zijn inmiddels de stembureaus gesloten. Ruim 60 miljoen mensen konden hun stem uitbrengen in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Buitenlandredacteur Gulza Ercetin is in Istanbul. Gulza, was het net zo druk bij de stembureaus als bij de eerste ronde 2 weken geleden? Nee, je zag, tenminste waar ik was, verliep het allemaal vrij vlot in het hele land ook wel. Hier en daar waren er wel meldingen trouwens van opstootjes dat er waarnemers van de oppositie zijn gearresteerd. Maar dit keer gingen de Turken natuurlijk voor een tweede ronde om een nieuwe president te kiezen. 2 weken geleden was dat ook nog eens de parlementsverkiezingen. Dus ze verwachten dat het allemaal vrij vlot gaat lopen vanavond. Dus het was wel wat rustiger dan normaal. En volgens de eerste berichten denken ze ook dat de opkomst lager is dan 2 weken geleden. Je noemt al wat opstootjes. Hoe is verder de sfeer onder de kiezers? Krijg je daar wat van mee? Wat hoor je daar? Nou ja, waar ik was is een beetje, denk ik, wat je ook ziet, hè, dat het land wel echt verdeeld is. Ik heb meerdere mensen gesproken. De aanhangers van Erdogan, die zeggen, nou, wij willen heel graag dat hij blijft. Want ondanks alle problemen geloven wij dat wij hier uit gaan komen. En ze zeggen, als we kijken naar wat hij allemaal heeft gedaan voor Turkije in de afgelopen 20 jaar, denk aan zorg, denk aan onderwijs. Dat is een beetje het verhaal wat je altijd standaard hoort in Turkije. Als je met Erdogan-aanhangers spreekt, dan krijg je dat soort verhalen te horen. Maar als je met de oppositie-aanhangers spreekt, die snakken echt naar verandering. Die schreeuwen ook. Ik had vandaag bijvoorbeeld een vrouw bij een stembureau, die kwam nog net niet om me aflopen en die zei, we zijn het gewoon zat en we willen gewoon verandering. Maar ja, goed, je hoort tegelijkertijd wel bij de oppositie-aanhangers dat ze denken waarschijnlijk de zittende president Recep Tayyip Erdogan, ze gaan er wel een beetje van uit, heb ik het idee, dat hij de presidentsverkiezingen gaat winnen. Ja, maar dan moeten de uitslagen eerst nog wel bekend worden gemaakt. Wanneer komen die eerste resultaten? Ja, nou ja, normaal gesproken is er een mediaverbod, hè, in Turkije. Pas als de kiesraad dat bekend maakt in Turkije, dan kunnen ze al beginnen met uitslagen. Dat loopt nu al een beetje. Dus de Turkse media zijn al een beetje begonnen met de eerste uitslagen. Volgens de eerste uitslagen loopt hij ook voor. De Turkse president Erdogan zou voorlopen. Maar goed, we weten dat niet. We moeten natuurlijk de komende uren even afwachten. Ik denk dat rond 11 uur Nederlandse tijd dat er echt een heel goed beeld is van wie deze presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Dankjewel, Gulza. We gaan naar de laatste etappe van de Giro d'Italia. Een laatste etappe, daar wil nog wel eens gewandeld worden, Gio. Gaan ze het halen voor zevenen? Nou, ik denk het wel, hoor. Ik denk dat ze zo'n beetje tegen 6:45, 7:45 zullen gaan finishen. Want het tempo heeft niet heel laag gelegen. Natuurlijk wel helemaal in het begin van de etappe. Toen ze nog naar de kust reden over een lange rechte weg in de richting van de kust. En daarna weer over diezelfde weg terug naar het centrum van Rome. Ja, toen was het even tijd voor de bekende grappen en gommenten. Even een glaasje champagne natuurlijk voor de winnaar van deze Giro. Want er gaat wat dat betreft vrijwel zeker niks geks gebeuren in deze etappe. Die 14 seconden die Primoz Roglic nog over heeft in het algemeen klassement, die houdt hij ook tot op de finish. We zagen hem gemoedelijk kletsen met de nummer 2. Met de man die gisteren uit de roze trui werd gereden, met Geraint Thomas. Dus een niet-aanvalsverdrag in die laatste etappe, zoals we dat ook altijd hebben in de Tour de France in Parijs. We hebben wel 3 koplopers op dit moment. Ja, die denken toch, misschien redden we het wel tot de finish. Kunnen we een massasprint voorkomen? Cesare Benedetti, een Italiaan. Maxime Bouet, een Fransman. En een Let, Tom Squeens. Hij rijdt voor de ploeg van Trek Segafredo. En die hebben op dit moment een voorsprong van 34 seconden. Maar er is nog 56 kilometer te rijden. En daarachter, daar zie je vooral de ploegen van de sprinters tempo maken. Daar zagen we Bahrein voor Jonathan Milan. De man die de puntentrui gaat winnen in deze Giro. We zagen Movistar rijden voor Gaviria en DSM. De Nederlandse ploeg voor de Italiaan Alberto Dainese. Ook een man die al een etappe heeft gewonnen in deze Giro. En dat wil hij toch heel graag doen op die heilige aankomstplaats in Rome.